7 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Europese import van vloeibaar gas via schepen stijgt deze maand naar een recordhoogte. Onderzoekers van een databedrijf schatten dat schepen deze maand ruim 10,5 miljoen ton vloeibaar gas zullen afleveren in de Europese havens. Dat is een verdubbeling ten opzichte van januari vorig jaar. Door de hoge energieprijzen lag de invoer vorige maand ook al relatief hoog. In een maand tijd keerden 14 schepen die onderweg waren naar Azië zelfs om, omdat ze in Europa een hogere prijs voor het gas konden krijgen. In Duitsland is de chef van de marine in opspraak geraakt. Vice-admiraal Schönberg zei in een videodiscussie dat de Russische president Poetin respect verdient en dat Oekraïne de Krim, dat door Rusland is ingelijfd, nooit zal terugkrijgen. De opmerkingen komen op een moment dat Rusland een grote troepenmacht heeft samengetrokken bij de Oekraïnse grens. De Duitse regering heeft afstand genomen van de uitspraken van de marinechef. Hij zelf heeft spijt betuigd en zegt dat hij zijn persoonlijke mening gaf. Schaatser Kjeld Nuis heeft zijn eerste rit bij de NK Sprint afgebroken vanwege pijn aan zijn rechterbeen. Vlak na de start maakte hij een misslag waardoor hij even uit balans raakte. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de tweevoudig Olympisch kampioen. Kjeld Nuis staat op de planning om 8 februari in actie te komen op de Olympische 1500 meter. De Nederlandse handbalmannen hebben op het EK in Boedapest gewonnen van Montenegro. Het werd 34-30. Het is de eerste overwinning voor de handbalmannen in de hoofdronde van het toernooi. Afgelopen dagen testen meerdere spelers positief op het coronavirus, onder wie de eerste en tweede doelman. Invalkeepers René de Knecht en Thijs van Leeuwen werden op het laatste moment ingevlogen. Het weer dan nog, bewolkt en wat lichte regen. Vannacht koelt het af tot 4 graden en is er kans op mist. Morgen bewolkt, maar wel droog. In het westen enkele opklaringen en het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Ster. We hebben nog nooit zo'n grote prijzenpot gehad bij de VriendenLoterij. Dit jaar verrassen we ieder uur winnaars met een geldprijs. Bovendien wint iemand 1 miljoen euro elke maand weer. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met W-A-R-P. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Vanavond een gloednieuw seizoen gort over de grens in Frankrijk. Santé! Deze aflevering de Bourgogne. Ik heb me nog nooit zo verheugd op een aflevering als op deze. Het is hier genadeloos mooi. Gort over de grens, vanavond 21:30 bij Avrotros op NPO 2. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Toeleveringonline.nl. NPO Radio 1. Langs de lijn met Tom van het Hek. 7:04 op de zaterdagavond. 4 voetbalwedstrijden, maar liefst in de hoogste afdeling van het vaderlandse voetbal, waarvan er 1 al even aan de gang is. Vitesse Groningen. Armand Afsaroglu. Onder het dichte dak van de Gelderdoom is Vitesse Groningen 19 minuten onderweg. En het is voorlopig nog 0-0 zonder al te veel hele grote kansen. En wat zijn die andere wedstrijden? Om 8 uur zijn er 2. AZ ontvangt Cambuur en Heerenveen ontvangt PEC Zwolle. En om Willem 2 gaat spelen tegen FC Twente. En dat is allemaal om 9 uur. We kijken ook veel terug vandaag op de eerste dag van het NK Schaatsen. Allround en sprint. Op de overwinning van de handbalheren, wat u net ook in het nieuws hoorde. 34-30 tegen Montenegro. We kijken terug op een dagje Australian Open. Wereldbeker skiën en natuurlijk het buitenlandse voetbal. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. We gaan naar Armand Saroglu, Vitesse Groningen. Ik heb je al 3 keer horen zeggen dat het dak dicht is. Dat hoogtepunt tot nu toe, Armand. Ja, nee, het verbaast me, Tom. Daarom zeg ik het zo vaak. Maar nee, okay. Ja, vrije trap, misschien wordt dit wel een hoogtepunt van Groningen. Er gaat iemand op de grond liggen. Dat is niet echt een hoogtepunt. Maar misschien komt er toch nog iets voor deze aanval. Voorzet van De Leeuw. Die wordt gemist door de defensie van Vitesse. Kassan Wirio vangt de bal op, maar kan niet tot een schot komen. Het blijft dus 0-0. 20e minuut. Vitesse de nummer 4 van Nederland. En Groningen staat een heel aantal plekken lager op de ranglijst. Een anoniem seizoen voor de Groningers voorlopig. Waarbij ze nog moeten oppassen dat ze niet te veel naar beneden gaan zakken. Vitesse doet het goed. Heel goed zelfs. Overwintering in de Conference League. Vorige week voor de 2e keer dit seizoen gewonnen van Feyenoord. En bij een zege komen ze op hetzelfde aantal punten zelfs als de Rotterdammers die morgen nog in actie komen. Maar Vitesse is wel gehavend. Zo kan je toch wel zeggen als Tronstad, Bero en Bazour missen. Door allerlei redenen, met name blessures. Kan ook corona zijn, je weet het nooit. Maar dat zijn 3 echt hele bepalende spelers voor Vitesse. Ook allemaal in de as van het elftal. Die moeten vervangen worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door Enzo Cornelissen, die daar achterin speelt. Patrick Vroeg heeft ook een basisplaats gekregen bij Vitesse. Maar dat zijn wel spelers die je gaat missen. Ook zeker tegen zo'n tegenstander als FC Groningen, waarbij je de creativiteit van Bazour van achteruit echt wel kunt gebruiken. Groningen dat een lastig te spelen tegenstander is voor elke ploeg. Maar Vitesse is dat ook. Daar kan Feyenoord over meepraten vorige week. Die beten zich stuk op Vitesse. Waarbij Openda in de Kuip de winnende en enige goal maakte. Openda die sowieso voortreffelijk in vorm is. 11 goals al dit seizoen. Is echt heel bepalend voor Vitesse. Waarbij opvalt bij Vitesse verder dat in dit elftal maar 3 spelers staan die dit seizoen een doelpunt hebben gemaakt. Dat is natuurlijk wel opvallend bij de nummer 4 van Nederland. Maar dat heeft te maken met het feit dat zoveel belangrijke spelers dus ontbreken. Buitink maakte 1 doelpunt. Doekie maakte 1 doelpunt dit seizoen. En Openda maakte er dus 11. Nou, dat is in elk geval een pluspunt dat ze hun belangrijkste speler er wel gewoon bij hebben. Bij Groningen speelt Kassan Wirio weer eens mee. Van Jong Ajax overgekomen verdediger. Die weer een kans krijgt van Danny Buijs. En ook nog een late wijziging in de opstelling. Waarbij Laros Duarte vlak voor de aftrap besloot toch niet mee te zullen doen in deze wedstrijd. Hij wordt vervangen door de nieuwe man Melairo Bogarde. Overgekomen van Hoffenheim, het neefje van Vincent. Balbezit achterin voor Groningen. Dat met 5 man achterin speelt. Van Hintem, Te Wierik en Kassan Wirio. Hetzelfde systeem dus als Vitesse eigenlijk, met die 2 vleugelaanvallers hoog op het veld en dan 3 man centraal achterin. Zoals Vitesse het al jaren doet onder leiding van Thomas Letsch. En je ziet steeds vaker dat ploegen die tegen Vitesse moeten voetballen dan besluiten hetzelfde te gaan doen. Omdat ze een elftal willen spiegelen aan dat van Vitesse. Maar Vitesse weet veel beter hoe dat moet in dit systeem voetballen. Voorlopig is de eerste helft halverwege 22 minuten en een beetje gespeeld. Stand is 0-0. Gaan we praten over handbal. Want de Nederlandse handballers hebben ook gewonnen in de hoofdronde nu van het EK. Montenegro werd vanmiddag met 34-30 verslagen. Man die sinds jaar en dag voor ons het handbal volgt, Richard van der Maden. Richard, goedenavond allereerst. Goedenavond, Tom. Hoe mogen we deze overwinning dan duiden? Ja, het is vooral heel knap dat ze dit nu opnieuw kunnen zonder de 2 vaste keepers. Hè. Bart Ravensbergen die echt uitblonk in de eerste ronde. Het is ook een stunt, zou je ook kunnen zeggen. Net als de eerdere overwinningen tegen Hongarije en Portugal in de eerste ronde. Omdat al deze landen, Montenegro dus ook, hoger op de wereldranglijst staan dan Nederland. Dus ja, deze wedstrijd laat opnieuw zien van het Nederlands team dat deze ploeg stappen heeft gezet. En dat het zich heeft aangesloten bij de brede subtop van het mondiale handbal. Het ging gelijk op tot 12-11. Daarna draaide de wedstrijd in het voordeel van Nederland. En die voorsprong hebben ze in de tweede helft niet meer weggegeven. 34-30 is gewoon een hele knappe overwinning. Nou, horen we altijd, het is een teamprestatie, dat geloof ik ook graag. Maar wat waren de grote mensen aan de Nederlandse zijde? Want je hebt ook altijd individuen nodig die er net even bovenuit steken, hè? Ja, en dat is bijvoorbeeld Luc Steins, de spelverdeler, aangever. Maar hij maakt ook doelpunten. Hij zorgt echt voor structuur binnen dit team. Hij bindt continu spelers. Hij is heel slim. Hij speelt niet voor niets bij Paris Saint-Germain in de Europese top. Allemaal wereldspelers heeft hij daar om zich heen. Maar ook bij die ploeg draagt hij gewoon dat team. En is hij daar de spelverdeler. En Luc Steins die tilt de rest van Oranje gewoon naar een hoog niveau tijdens dit toernooi. Kai Smits is ook een speler die in de Europese top speelt bij Magdeburg, de nummer 1 van Duitsland. Topscorer ook zelfs van het toernooi. Maar ja, de man die vandaag vooral opviel, dat was de keeper. Hè. In het doel 2 dagen geleden keek hij de wedstrijd waarschijnlijk nog met borrelnootjes en een alcoholvrij biertje op de bank tegen Frankrijk. En nu stond hij gewoon in het doel, Thijs van Leeuwen. Hij stond er niet vanaf het begin in overigens. Dat was de Knecht, die kreeg eerste kans. Maar die pakte bijna geen enkele bal. En toen wisselde de bondscoach van keeper en kwam Thijs van Leeuwen. Ja, en die groeide uit tot een man of the match. Reddingspercentage van boven de 40%. Dus ja, chapeau. Ik denk een soort jongensboek, hè, Tom? Nou, laten we hem nou ook net aan de lijn hebben als het goed is. Thijs van Leeuwen, goedenavond. Thijs, hoor jij ons? Nee, er is iets mis met de verbinding, Richard. Dan praten wij nog gewoon even door. Het gaat uiteraard zijn eigen verhaal horen. Want neem ons nog even mee. De corona is toegeslagen. En met name ja, in het hele team, maar vooral in de keepershoeken. Ja, 6 spelers zitten nu in isolatie. Beide keepers zijn er inderdaad niet bij. Bart Ravensbergen en Dennis Schellekens. En daarom ingevlogen Thijs van Leeuwen. En de Knecht dus, keeper van Aalsmeer. En dat betekent dat dat toch voor een hoop stress zorgt, voor een hoop spanning binnen het Nederlands team. Continu de testen, steeds maar weer in afwachting. Dat is gewoon ontzettend vervelend. Maar ja, goed, daar knokken ze zich ook weer heel erg knap doorheen. En het reglement liet dus blijkbaar en laat dus blijkbaar gelukkig toe dat je tijdens het toernooi, door deze omstandigheden getroffen, nog extra mensen mag laten invliegen. Ja, je mag putten uit een breed arsenaal hoor van 35 spelers. En Nederland is ook niet het enige land op dit EK in Hongarije dat getroffen wordt door het coronaspook. Duitsland heeft al 14 spelers zien wegvallen door corona. Dus dat is allemaal heel vervelend tijdens dit EK. We gaan het nogmaals proberen, de poging 2. Want volgens mij hebben we hem nu wel aan de lijn. Thijs van Leeuwen, goedenavond. Goedenavond, hoor je me nu wel? Ja, wij horen jou helemaal goed. Hartstikke. Nou, gelukkig. Ja, we hebben het van Richard al enigszins natuurlijk het verhaal gehoord. Maar vertel even je eigen verhaal. Want 2 dagen terug zat je nog gewoon te kijken en toen? Gisterochtend was ik gewoon aan het werk eigenlijk. En ik werd om 11 uur werd ik gebeld door Edwin Kippers. of ik dus wilde komen. En dat was wel een dingetje. Want ik heb natuurlijk gewoon op mijn werk alles uit mijn handen moeten laten vallen. Ja. En mijn baas nog moeten overtuigen dat ik mocht gaan. Want ik had daar totaal geen rekening mee gehouden. Ik stond wel nog op de lijst voor de trainingsstages. Maar dan ben ik afgevallen toen Bart Raalsberg weer terugkwam. Ja. Dus ik ging daar eigenlijk helemaal niet meer vanuit. En toen hing Edwin opeens naar de telefoon als ik wilde komen. En gelukkig heb ik mijn baas kunnen overtuigen. Ja, dus ik wou net zeggen, eerst even die baas. Wat zei die? Van ja, of is hij wel liefhebber van de handbal? Nou ja, ik heb het al in het verleden al een keer aangegeven toen ik op die lijst kwam. Want het was voor mij ook al een hele tijd terug dat ik daar überhaupt op had gestaan. Maar ja, dat was allemaal eigenlijk voor mij heel ver weg natuurlijk. Omdat er gewoon hele goede keepers voor mij staan. En ik ben onderhand nu bijna 35. Dus ja. Ik snap best dat ze voor jongere generatie kiezen met deze ploeg. Dus wat dat betreft had ik daar geen illusies gemaakt. Ja. Maar ja, dat opeens een aantal jongens positief testen, dat had ik natuurlijk ook niet verwacht. En ik heb gewoon gezegd, ja, kom er nu aan. En mijn baas overtuigd het wel. En dat is gelukt, gelukkig. En had je bijvoorbeeld die andere wedstrijden, ben je wel zodanig liefhebber dat je alles wel gezien had tot dan toe? Nee, ja, tuurlijk. Ik had alleen tegen Frankrijk had ik zelf nog een oefenwedstrijd die ik moest spelen met mijn eigen club. Maar ik heb de andere wedstrijden wel allemaal gevolgd, ja. Ja, absoluut. En ja, op het puntje van mijn stoel natuurlijk, want het was allemaal wel beren spannend. Dus, ja, en dan sta je er ineens zelf. Hoeveel tijd was er nog om dingen af te spreken? Of ben je ervaren genoeg en is het duidelijk genoeg wat er van de keeper verwacht wordt? Nou, ik kan wel anticiperen op een dekking die voor me staat. Maar ja, het is voor mij ook een beetje aan mijn wazen mee voorbij gegaan. Ik heb die jongens vanmorgen voor het eerst gezien. Dan ken ik al een aantal jongens natuurlijk gewoon uit het clubverband en nog van Jong Oranje. Dus wat dat betreft zijn het voor mij geen onbekenden, het merendeel. Maar dan nog, het is gewoon heel onrealistisch dat je de ene dag nog gewoon uit je laptopje zit, niet vermoedend te werken. De volgende dag ben je gewoon midden op een EK. Ja, en man of the match. Heb je jezelf verrast in die zin? Ja, ik weet wel dat ik iets kan, maar op dit niveau gelijk op deze manier presteren, dat is onvoorstelbaar natuurlijk. Ja. En nu verder, want moet je je baas bellen? Ik blijf nog even. Nou ja, ik heb gezegd dat ik sowieso op zijn vroegst, zeg maar donderdag, terugkom. Ik heb in samenspraak wel mijn laptop gewoon mee moeten nemen. Dus ik moet hier in de rusttijd nog wat dingetjes voor mijn werk afhandelen. Want, we houden je nu van je werk eigenlijk, Thijs, of niet? Nee, nu niet. Maar ik moet wel nog wat dingen afronden voordat de week voorbij is, zeg maar. Ja. Dat was een voorwaarde om te mogen gaan. En daar ben ik heel blij om, dat ik die kans gekregen heb. Nou, nog één vraag, want ik neem aan de stemming daar bij jullie goed in zit. Omdat Nederland resultaten boekt die ze zelden geboekt hebben. Aan de andere kant voortdurend dat coronaspook. Merk jij dat nu ook al? Ja, absoluut. Ik merkte het al toen ik binnenkwam. Het is allemaal zo, vanmorgen kwam ik bij het ontbijt. En iedereen zit netjes apart aan andere tafels. En we proberen natuurlijk alle posities gescheiden te houden. Iedereen heeft een eigen persoonlijke hotelkamer. Dus het is echt wel hot item, ja, absoluut. Nou, ik wil je danken dat je ons even te woord wilde staan. Je gewoon ook feliciteren met je prachtige prestatie. En jullie heel veel succes wensen daar in het vervolg van het toernooi. Dank je wel. Ja, dank jullie wel. Thijs, we hebben nog twee te gaan, dus nog eerder. En wij volgen ze, want Richard van der Made, je bent er vast ook nog. Je hebt ook meegeluisterd natuurlijk. Halve finale, daar hoeven we toch niet officieel aan te denken. Hè? We moeten eigenlijk gewoon elke prestatie die geboekt wordt, moeten we vieren een beetje, toch? Nou ja, zo is het precies, Tom. Je moet wel een beetje realistisch blijven natuurlijk. Hè. Frankrijk is de Olympisch kampioen. Nederland verloor daar niet voor niets met 10 doelpunten verschil van 2 dagen geleden. En over 2 dagen wordt er dan nog gespeeld tegen Denemarken. Dat is de wereldkampioen. Dat is dus ook buiten categorie. Maar als Nederland nog een overwinning zou kunnen pakken tegen Kroatië, de laatste wedstrijd, dan is dat ook weer gunstig voor de WK-loting. Je neemt het allemaal mee in je rugzak natuurlijk. Ja. Het is allemaal bagage, allemaal positief. En het gaat eigenlijk al heel goed, dus... Ja. Die kans dat de halve finales worden gehaald is wel heel erg klein. Maar ja, je kunt ook misschien nog wel om die 5e plaats spelen. Dat zou sensationeel zijn voor dit team. Want voor mensen die niet gevolgd hebben, het is volgens mij pas de 2e keer dat we aan een EK meedoen. En de 1e keer dat we überhaupt in deze ronde zitten, toch? Met de mannen dan, hè? Ja, klopt. Ja, het is voor het eerst dat Nederland nu echt bij de beste 12 Europese landen zit. De beste handballanden komen ook uit Europa. Dus een EK is eigenlijk nog veel zwaarder dan een WK of de Olympische Spelen. En Nederland heeft met Luc Steins en Kai Smits gewoon 2 Europese toppers... die dit team echt naar een heel goed niveau aan het brengen is. Het is ook een soort van vriendenploeg met een enorme discipline. Echt heel veel veerkracht. En het leuke, Tom, van deze ploeg om naar te kijken... is dat wij het op een hele andere manier... eigenlijk doen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de opbouwrij, dan staat er maar heel weinig lengte. De gemiddelde lengte is 1,80 meter. Baaiens, Steins en Smits. En die andere landen, ja, dat is bijna allemaal 2 meter, 100 kilo, veel afstandsschoten. Dit Nederlands team speelt heel gevarieerd en is daarom ook moeilijk om te analyseren. Het is technisch, het ziet er leuk uit. Ik zeg wel eens, het is heel onaangenaam om tegen dit Nederlands team te moeten spelen, maar het is heel aangenaam om ernaar te kijken. Nou, het zijn mooie woorden. Overwinning op zak. Toernooi gaat verder. Jij volgt het voor ons. Dank, Richard van der Made. Handbal dus. Nederland tegen Montenegro. 34-30. We gaan eens terug naar Vitesse tegen Groningen, Armand. Want met dat dichte dak, ze weten goal nog niet te vinden. Nee, er gebeurt toch bar weinig eigenlijk, Tom. Het eerste half uur, het is al bijna rust. Er is echt niets gebeurd. 32 minuten onderweg, 0-0. En Groningen in de aanval. Nou, daar komt dan een kans voor Strand Larsen. Als hij de bal had kunnen aannemen tenminste. En dat lukt hem niet. Na de voorzet die komt van Paulos Abraham bij Groningen. Die de voorkeur krijgt in het elftal van Buijs boven een Gonge. Die op de bank zit. Nee, het is voorlopig nog niet veel. Het zijn allebei ploegen die veel beter kunnen spelen uit de reactie. Geen ploegen die graag het spel maken. Dat levert dan vaak dit soort elftallen op. Allebei dus 5 verdedigers. Er ligt er nu een geblesseerd op de grond. Wie is dat? Te Wierik van Groningen. En die heeft pijn ergens onderin, zeg maar, in het lichaam. En daarom wordt het spel toch ook maar even stilgelegd door Dennis Hegler. Die toch maar even gaat kijken hoe erg de schade is bij Te Wierik. Ja, als het gaat om kansen, dan is het dus nog vrij karig. Er was even een... ongelukkig moment. Ja, ik zie nu wat hij doet, Openda. Want ik dacht even dat het de pijn ergens anders vandaan kwam. Maar hij zwiept zijn elleboog zo naar achteren en raakte Wierik in de ribbenstreek. En doet hij toch volgens mij wel heel expres. Ja hoor. Ja. Nou, nee, het is niet de ribbenstreek. Het is de ribbenstreek of net eronder. Nee, het is niet de ribbenstreek. Het is de ribbenstreek. Nee, het is de ribbenstreek. Toch wel. Jij bent de huisarts, ik niet. Maar dat doet hij wel expres. Hij wist waar hij was. Ja. Hij wist waar hij was. En ik denk de VAR gaat ook naar kijken. Ook even gaat kijken, ja. Ja, kan ik ondertussen nog even een ander vraagje. Want die Danny Buijs zit daar op de bank. Mm-hmm. Zit hij nog rustig, denk je? Als het bijvoorbeeld trouwens 2-0 zou worden voor Vitesse vanavond? Hij zit bijna nooit rustig, eigenlijk. Maar hij weet natuurlijk wel dat hij gaat vertrekken. Dus Hij zal ook wel, hij staat altijd een beetje onder spanning, vind ik. Groningen staat 13e met 19 punten. Hichler gaat nu trouwens kijken. Is dit rood waard? Geen bal in de buurt en het is een elleboog naar achteren. Normaal let je dan natuurlijk op een elleboog richting hoofd. Ja. Dat is dit niet, maar ja, er is daar geen enkele sprake van een duel om de bal. Dit is gewoon een hele rare actie. En ja, ik zie nu ook op het VAR-scherm dat voor Alex Bos dit uitlegt als een gewelddadige handeling. Hichler ziet het en die gaan hem wegsturen. Dit wordt een rode kaart voor Openda. De man van 11 goals, de topscorer van Vitesse. De man in bonus, de man in vorm. Die moet weg. Vitesse verder met 10 man. Half uur niets gebeurd en dan opeens dit merkwaardige moment. Te Wierik staat algemeen bekend in de Eredivisie als een van de meest irritante voetballers die er zijn. Hij haalt altijd het bloed onder je nagels vandaan. En bij Openda blijkbaar dusdanig dat Openda zich geroepen voelde om die elleboog naar achter te zwiepen. En hem dus daar op de ribbenkast te raken. Te Wierik zoekt hem zelf op. Hij deelt eerst dat duwtje uit. En dan denkt Openda, weet je wat, ik ben jou helemaal zat. Ik geef jou gewoon een klap. En dat mag niet. Gewelddadige handeling. Rood Openda. Vitesse met 10 en 0-0. Heerlijke muzikale opening vanavond. Angel of Harlem van U2. We gaan naar Armand Afsaroglu. Vitesse met 10 tegen 11 van Groningen. Ja, en de goal van Groningen nu ook, zegt Strand Larsen. Die kopt hem binnen uit een vrije trap. In de 39e minuut is het 0-1. En zo duurt het niet lang voor Groningen. profiteert van die rode kaart voor Vitesse. Er zit een hoop frustratie bij Strand Larsen. Want die schopt in de lucht, die schopt een cornervlag. Blij, boos, alles tegelijk. Het loopt natuurlijk niet bij Groningen de laatste weken. Maar de ploeg komt hier wel op voorsprong. Vlak voor rust, rode kaart, Openda dus. Vitesse moest verder met 10 man en Groningen buit die overtalsituatie snel uit. Soeslof trapt en goed verlengd. Hij staat ook helemaal vrij daar. Strand Larsen, dat is toch gek als je verdediger van Vitesse bent. Dan zou je toch zeggen, ik ga in de buurt staan van de langste bij Groningen die goed kan koppen. En ik laat hem in elk geval niet helemaal vrij staan. En dat doen ze nou juist wel. En dus kan hij hem zo verlengen met het hoofd. Heel simpel doelpunt. Ja, dan heb je wel een man minder, maar de spits vrij laten, dat gaat dan ook wel vrij ver. Om dan te doen als verdediging. Het is tenslotte niet de verdediger die rood kreeg, maar een aanval. Openda, je hebt nog steeds die 5 man achterin staan. Maar goed, Strand Larsen stond vrij en scoort. Het is zijn 7e doelpunt van dit seizoen. En Groningen dus op voorsprong. Fluitje van Higgelen heeft geklonken. VAR heeft niets onoorbaars gezien. Wedstrijd dus weer hervat. Ja, dat is een opsteker voor Groningen. En toch ook wel onverwacht dat Groningen hier op voorsprong komt. Hoewel, Vitesse haalt de meeste punten altijd buiten Arnhem. Dus buiten het Gelderdoom dit seizoen. Dat is toch opvallend. Uitpresteert de ploeg werkelijk buitengewoon goed. Thuis is dat dus ietsje minder. Ja, wat kunnen ze nog in deze wedstrijd? Als je zo lang met man minder moet spelen en dus ook achterstaat, dan wordt het lastig. Vitesse mist gewoon alle belangrijke spelers, zou je ze kunnen zeggen. Bazour, Tronstad, Bero, die waren er al niet bij. En nu dus ook Openda. Ja, dan blijft er, als ik naar de rest van dit elftal kijk, toch niet heel veel over eigenlijk. Als ik de namen noem, nieuwe speler Grbic, Buiting staat daarachter. Dan heb je Vroeg, die normaal gesproken niet speelt. Dan staat Tony Domjoni daar. Ja, en dan die 5 verdedigers. Daza, Doekie, Cornelis, Rasmussen en Witek. Maar ja, die gaan de doelpunten normaal gesproken niet maken. Hoewel, Witek, die creëert vaak wel veel. Dus dan moeten ze maar naar hem kijken bij Vitesse. Het wordt een lastige avond voor Vitesse. De nummer 4 van Nederland, dat 4 minuten voor rust met 1-0 achter staat tegen Groningen. Ja, als trouwe luisteraar weet u dan dat we bij het buitenlands voetbal zijn aangeland. Thierry Boon, jij gaat het allemaal voor ons volgen. Hebt het allemaal voor ons gevolgd? Nou, als we met een kunstwerk, als we daar dan maar meteen beginnen, dan gaan we natuurlijk naar de Bundesliga kijken, waar heel veel clubs in actie kwamen. Bayern München overigens nog niet, hè? Die spelen morgen gewoon. Uit bij Hertha. Kijken we vooral naar Dortmund, de enige club die nog enigszins in het spoor kan blijven van München. 6 punten achter met gelijk aantal wedstrijden. Althans, zo begonnen ze vanmiddag. Maar ze moesten naar Hoffenheim, die het ook gewoon goed doen, hè? Ja, zeker. Ja. Maar Dortmund toch gewoon gewonnen. En, Haaland weer. Haaland, ja. Je zou zeggen, is hij weer man of the match? Nou, het antwoord is nee. Hij scoort 1 doelpunt en dat is voor Haaland eigenlijk niet genoeg om man of the match te worden. Zo streng moeten we zijn. Ze wonnen met 3-2. Hij maakte er eentje, maar hij ging er ook af met een liesblessure. Het is nog onduidelijk hoe lang dat dan gaat duren. Maar hij was dus niet de man van de wedstrijd. Nou, wie was dat dan wel? En dan zet ik even mijn oranje bril op en dan komt de man van de wedstrijd toch echt uit Nederland. Malen. Bellingham pushed on here for Malen for Haaland. Daniel Malen here for Marco Reus. Reus in to reclaim the lead for Borussia Dortmund. Malen right across on an own goal. Ja, Malen. 3 assists. De eerste was die voorzet op Haaland. Na een goed 1-2'tje, echt panklaar, leverde hij hem af. Daarna een steekbal op Reus, ook niet verkeerd. En de derde, ja, eigenlijk een assist wel niet. Ja. Het is uiteindelijk een eigen goal. En ik heb de reglementen erbij gepakt. Ja, ben benieuwd. De Duitse reglementen. Hij telt niet. Ja. Hij telt niet als niet assist. En daar dacht trouwens Dortmund en Malen dachten er anders over. Ja. Want op het Twitter-account hartstikke blij foto van Malen met een 3 vingers in de lucht. Hij zal en een blij smile. Zijn in die zin. Ja, en ik zo makkelijk heeft hij het toch ook niet daar. Nee, precies. Ik heb zijn statistiekjes erbij gepakt. 18 duels in de Bundesliga hiervoor, voor deze wedstrijd. En daar een 3 goals en 2 assists. Nou ja, hij verdubbelt het toch wel weer mooi. Ja, dus dat is een mooie overwinning. Dus Dortmund blijft in ieder geval die druk een klein beetje op München geven. En heel dik tweede dan. Wat viel er verder op? Ja, ik wil het een beetje uitroepen tot de dag van de assist. Zeker met die oranje bril nog steeds op. We hadden Jeremy Frimpong, speler van Jong Oranje. Die had de assist voor Leverkusen. 5-1 gewonnen tegen Augsburg. Staan derde, doen het hartstikke goed. Dan nog wat vergeten PSV'ers. Jürgen Lokadia. Ja. Die heeft net een assist namens Bochum tegen Keulen. Tussenstand 1-0. En dan hebben we nog Jetro Willems. Die had wel 3 assists kunnen geven. Ik zag net de samenvatting voorbij komen. Hij speelt bij Greuther Fürth. Hij had echt kansen, maar hij ging eraf met een knieblessure. Hij heeft een verleden ook met wat knieblessures. Ziet er slecht uit. Even afwachten nog. Goethe vuurt wel voor de tweede keer dit seizoen gewonnen. Ja, maar die staan helemaal troosteloos maar onderin. Maar staan nog steeds helemaal troosteloos laatste. En, om het helemaal compleet te maken, ook Nick Viergever die speelt daar. Okay. Ook nog een vergeten PSV. Ja, dus we hebben heel wat Nederlands aan. Even de stand dan toch aan de kop, want München blijft natuurlijk gewoon en spelen morgen. Ja, spelen morgen uit bij Hertha dus. Bayern 46 punten. Dortmund heeft er 3 minder en een wedstrijd meer dus. Dan hebben we op de derde plaats Leverkusen. 35 punten, echt een flink gat. En ook weer nummer 4, toch wel verrassend, Union Berlin, met een puntje minder dan Leverkusen. Dat is de Bundesliga. Je komt nog elk uur kom je terug. Hebben we wat, als je het goed vindt. Wat hebben we nog te doen? Echt een heel opvallend moment in Engeland. Wedstrijd stilgelegd. Nou, gebeurt dat wel vaker vanwege fans die dingen gooien, het veld bestormen of heel slecht weer. Noem het maar op. Maar er was echt wel een primeurtje vandaag. Een wedstrijd werd stilgelegd vanwege een vliegend object. Nou, als dat geen teaser is. Oké, volgende uur meer. Volgende uur meer. Nou, ik kan niet wachten. Dankjewel, Thierry Boon. Van buitenland naar binnenlands voetbal. Bijna zaalvoetbal, want het dak is dicht, hebben we gehoord. Armand Afsaroglu. Maar Groningen staat voor. Groningen staat voor. Het doelpunt van Strand Larsen. En het is zo 5 minuten extra tijd komen erbij. Dat voor het moment heeft toch niet zo lang geduurd, zou je zeggen. Maar nou, volgens Dennis Higler wel. En dus gaan we nog even door in de Gelderdoom. Kijk nog eens naar die goal. Het is een goede vrije trap hoor van Soeslof. Die heeft goed gezien dat daar een loopactie aanstaande was van Strand Larsen. Die hebben dit met z'n tweeën bedacht. Want Strand Larsen stond echt wel in de dekking. Maar ging heel snel weg naar de punt van 16 meter gebied. En Soeslof wist precies wanneer dat moment zou komen. En daar wordt de Vitesse defensie dan door verrast. Ja, het hele rare actie natuurlijk van Openda. Die rood kreeg voor een elleboog in de ribbenkast, de maagstreek daar bij Te Wierik. Hij gaf het eerste duwtje. En ja, ik zei al, Te Wierik is echt wel een irritante speler. Die vinden bijna alle voetballers in de Eredivisie heel irritant. Maar ja, je moet er wel mee omgaan. En je moet niet zomaar je elleboog naar achter zwiepen natuurlijk. Want dan word je bestraft. En dat gebeurde nu na ingreep van de VAR. Die Dennis Higgelen naar de kant riep. En die had niet veel tijd nodig om te concluderen dat de rood hier op zijn plaats was. Balverlies nu van Vitesse. Daza levert de bal in. Overname Groningen via Van Hintem. Voorzet dan vanaf de linkerkant weer naar Strand Larsen. Nee, over hem heen. Dan De Leeuw probeert de kop, maar dat lukt niet. Dan brengt Vitesse zichzelf toch nog in de moeilijkheden. En komt er nog een schot op doel van Strand Larsen. Maar nu in de handen van Jeroen Houwe. 0-1 dus. Vitesse FC Groningen extra tijd eerste helft. Gaan we het hebben over schaatsen. Eerste dag, NK Allround, NK Sprint. En we zetten uiteraard alles op een rijtje met de man die het voor ons allemaal volgt, Sebastian Timmerman. Goedenavond. Dag Tom, goedenavond. Ja, we ontkomen toch niet aan de vraag. Ik heb laatst naar een EK zitten kijken in een Olympisch jaar. Ik zit nu naar een NK te kijken in een Olympisch jaar. Hoe moet ik dat allemaal duiden? Ja, het is een soort chique trainingswedstrijd voor de rijders die naar het Olympische Spelen, naar het Olympische toernooi toe gaan. En voor de anderen is het een keer een kans om een prijs te pakken. Maar het staat natuurlijk mijlenver in de schaduw van de Olympische Spelen. Ik had eerlijk gezegd verwacht, ook gezien de coronacrisis en de Omicron-variant, de besmettelijkheid daarvan, dat eigenlijk alle Olympiërs zouden afzeggen voor dit toernooi. Maar dat gebeurde niet. Zo deed bijvoorbeeld Dai Dai Netap mee in het sprinttoernooi bij de mannen. Maar ja, dat zeg ik al in de verleden tijd. Want na een paar passen ging het mis op de 500 meter. Ik bedoel Kjeld Nuis. Maar na een paar passen ging het mis met Kjeld Nuis op de 500 meter bij de mannen. En dus is hij geblesseerd geraakt aan zijn rechterbovenbeen. Pas 3, pas 4. Daarbij leunde hij iets te veel, als het ware, naar rechts over dat standbeen heen. En daarbij is het erin geschoten. Hij gaf zijn rit tegen Gijs Ens, dus gaf hij op. Ja, en vervolgens ging hij naar de kant, legde hij het uit. En is het zeer de vraag hoe het gaat met dat bovenbeen, dat rechter bovenbeen. Want hij is natuurlijk dat alleen, hij is een van de grote favorieten om de 1500 meter, de enige afstand die hij rijdt, op 8 februari op zijn naam te schrijven. Dus dat was wel even een moment dat de mensen die aanwezig waren binnen in Tielf even hun adem inhielden. Ja, laten we even naar hemzelf luisteren. Want vlak na dat moment sprak hij ook met Steven Dalebout. Dit is gewoon niet leuk. En dat schiet dan door je kop. Nu doet gewoon mijn been pijn en moet ik straks maar even, dat komt straks. Maar nu denk ik van ja, zo wil ik niet hier weggaan. Maar is dat dan een foutje in je eigen coördinatie of is het een fout in materiaal waar het mee begint? Nee, zeker niet materiaal. Nee. Mijn eerste pas was gewoon niet goed. Denk een beetje gespannen na die eerste vals. Dat die tweede gewoon, sta je toch een beetje genageld aan de grond. Om niet nog een foutje te maken. En dan wil je hem daarna oppakken en diep gaan zitten. En dan pakt je ijzer eigenlijk eerder het ijs dan dat je wil. Je wil op die binnenkant blijven en nu kwam ik op die buitenkant en dan schiet hij en dan hapt hij in één keer. Ja, dan is die afzet is gewoon weg. Er zijn heel veel Olympiërs die hier niet rijden, hè? Ja, misschien ook wel met dit in het achterhoofd. Nee. Die rijden komende week ook nog wel een trainingswedstrijd of in Peking. En dit kan elke keer gebeuren. Dus dit is gewoon echt pure pech. En ik stond hier gewoon aan de start om een mooi NK te rijden in plaats van een trainingswedstrijd. Komt toch net even wat meer, ja. Het is toch een NK, helaas geen publiek, maar... Er valt wel wat te winnen en dan gebeurt dit. Het is gewoon super zuur, maar... Wat ga je nu doen? Behandelen. Uitfietsen en behandelen. En ga je nog wel schaatsen dit weekend? Weet ik niet. Ja, het is onduidelijk, Sebas, eigenlijk. Hè? Het is natuurlijk altijd bij zo'n spierblessure... dat je toch even moet afkijken of het een soort verrekkingje is of nou, et cetera. Het zou vervelend kunnen zijn, hè? Ja, nee, dat zou heel vervelend kunnen zijn. Overigens valt het op hoeveel liesblessures er inmiddels zijn. Want ook bijvoorbeeld Hein Otterspeer, die had het. Ondanks dat kwalificeerde hij zich wel voor de Olympische 1000 meter. Maar daardoor komt hij niet in actie dit weekend. Jutta Leerdam uit voorzorg, ook vanwege een lichte liespijn. Heeft zich afgemeld bij de vrouwen, dus het heerst wel een beetje, lijkt het. En dan toch even die die in een tap, want die naam noemde jij natuurlijk. Want jij haalde... Ja, want die die in een tap... Die is reserve weliswaar bij die Olympische Spelen. Maar die zit ook nog in de race. Maar er gebeurde ook wat mee, hè? Ja, hij won de 500 meter in 34-90. Overigens de enige 34e, dat viel me tegen. En op de 1000 meter ging hij hard onderuit. Daarbij nam hij zijn tegenstander mee. Dat was Gijs Esders. Einde toernooi dus voor beide. Althans, einde toernooi van wat betreft klassement. En de tap, ja, ze kwamen er allebei goed van af. Maar dat hing wel echt... Dat had wel de nodige geluk erbij nodig. Want ze maakte een klap op hoge snelheid in de boarding. Ja, dus de tap niet meer in het klassement. Nuis uit het algemeen klassement. En heel stiekem zullen zij zich misschien toch wel een klein beetje afvragen... had ik dit wel moeten doen. Alhoewel ik wel vind dat Nuis wel gelijk had... Hoor, met die opmerking dat anderen nog wel die trainingswedstrijden gaan rijden. En Tijmen Snel profiteert, want die staat aan de leiding in het klassement... na de eerste dag met een halve seconde voorsprong... op de nummer 2, Lennart Velema. Dus Tijmen Snel lijkt onderweg naar een mogelijke eerste Nederlandse titel op de sprint. En dan Irene Wüst na dag 1 bij de vrouwen bovenaan. Laten we eens naar haar zelf luisteren. Nou, ik denk het wel. Ja, natuurlijk doen Jutta en Femke niet mee, maar Michelle natuurlijk wel. Jouw ploeggenoot, Michelle de Jong. Ja, ik ga het er morgen zo lastig mogelijk proberen te maken. Ja, want even voor de goede orde, ze doen met de sprinttoernooi dus mee, hè? Ja, ze is één keer Nederlands kampioen in sprint geweest. In die lange loopbaan, Irene Wüst. Hè, voor de mensen die het niet weten, die paar mensen die dat niet gevolgd hebben, maar bezig aan de laatste seizoen, 35 jaar... Ja, en ze rijdt nog hartstikke scherp rond. En dat vind ik wel knap, hoor. Geen enkele blessure te bespeuren bij Wüst. 7 op de 500 meter, dat was moi. Maar daarna wint ze de 1000 meter, 1:15.07. En meer dan een seconde voorsprong op Michelle, die ze noemde. Michelle de Jong, haar teamgenote, die tweede werd. En omdat Michelle de Jong weer veel beter was dan Wüst op de 500 meter... is dat wel spannend, want het onderlinge verschil... is maar 900ste van een seconde morgen op de 500 meter. Maar ik vind het echt wel knap. Februari komt eraan en dan weet je, Wüst wordt weer goed en scherp. En dat... Ook op de 35e is toch bijzonder om te zien. Gaan we naar allround bij de vrouwen. Een naam die we al bijna Olympisch zagen worden, maar op 100ste en 1000ste niet. Merel Konijn, maar wel aan de leiding na dag 1. Ja, het ziet er wel goed uit. Maar we zitten nog maar net op de helft. Ja. En, dat is zo. Maar je staat bovenaan en je hebt 1 seconde en 2 tiende op de nummer 2. Dul op de 1500 meter. Ja, maar ik probeer me echt bezig te houden met mezelf. Ja, vrolijk en blij en voorzichtig. Ja. Maar dit is wel iemand voor de toekomst, toch? Ja, als je inderdaad 20 jaar jong bent. 100ste kwam ze tekort voor de Olympische Spelen. Ze gaat er wel in als reserve. En vervolgens die goede lijn doortrekt naar dit Nederlands kampioenschap. Dan is dit wel serieus iemand om rekening mee te houden. Overigens staat er voor alle Nederlanders nog... WK in Hamer is natuurlijk in het Olympische seizoen ook een troostprijs. Maar voor een rijder... Als Konijn zou dat heel erg mooi zijn. Ze heeft meer dan een seconde voorsprong al op Elisa Dul. Morgen op de 1500 meter. En nog een hele goede 5 kilometer achter de hand. Dus ja, zij is inmiddels wel de topfavoriete. Dul, Wijfje, Beunen staan tot nu toe in de schaduw van deze jonge Merel Konijn. En dan hebben we nog één onderdeel niet gehad. Dat is natuurlijk het allrounder bij de mannen. Gaat Marcel Bosker aan de leiding. We gaan even naar hem luisteren. Want hij vertelt waarom hij überhaupt meedoet. Ik rijd dit allround toernooi vooral voor de 500 meter. Zodat ik nog in competitie in 500 meter kan schaatsen voor de Olympische Spelen. En ik hoopte gewoon na 3 afstanden al genoeg voorsprong te hebben voor de 10. dat ik die eigenlijk gewoon wat dat betreft heel relaxed zou kunnen gaan rijden. En dat misschien een tijd rond 13.15, 13.10 zeker genoeg is. Wil op zijn gemakkie het gaan doen? Ligt hij op schema? Ja, hij ligt op schema. Hij staat aan de leiding. Heeft op de 1500 meter bijna 1,5 seconde voorsprong op Louis Hollaar. Bosker en Hollaar ontlopen elkaar op die afstand normaal niet zoveel. Dus hij ligt op schema voor een tweede Nederlandse titel allround. Maar hij mag geen fouten maken morgen en geen blessures oplopen en dergelijke. Want Bosker is natuurlijk ook een Olympiër. Ja, nou, wij horen jou morgenmiddag hoe het allemaal definitief gaat verlopen bij ons in Langs de Lijn weer. Sebastian Timmerman, dankjewel. Meld u even dat de ruststand inderdaad, in de ruststand van de wedstrijd die dus loopt, Vitesse-Groningen 0-1 is. Strand Larsen heeft daar dus gescoord. Openda kreeg een rode kaart na een klein half uurtje voor een slaande beweging. Agressiviteit heet dat, geloof ik, in de regel van het voetbal. Maar het was een slaande beweging. In ieder geval staat daar 1-0 en straks uiteraard de tweede helft. Wij gaan snel naar de sneeuw. We gaan maar door met die wintersporten. Want in het Oostenrijkse Kitzbühel hebben de mannen een wereldbekerwedstrijd aangeschoven. En Edwin Peek heeft hem ongetwijfeld weer gevolgd voor ons. Welkom, Edwin. Zeker, goedenavond. Eerst even het opvallende. Het aantal skiers wat niet de finish halen. 22, begreep ik. Ja, 22 in de eerste run kwamen niet beneden. Zware omstandigheden, het sneeuwde. En ook in de tweede run kwamen er 11 van de 30 niet aan. Kortom, het was een soort van loterij eigenlijk. Ja. En dan werd het nog boeiender, want er gebeurde iets heel bijzonders. Namelijk hele verrassende winnaar. Luister eens even mee. Het is onvastbaar. Na 7 toren is ook de Finat zat draußen. En er had gewonnen. Dave Whiting. In Kitzbühel 2022 wordt geschiedenis geschreven. Heel enthousiast Duits voor een Engelsman. Dat is op zich ook al interessant om te horen. Want deze Dave Whiting, is het de allereerste Brit die een wereldwedstrijd? De allereerste Brit in de geschiedenis die een wereldbeker in het alpine skiën wint. Ja, het was ooit was er één Brit in 1981 die een keer tweede werd op een afdaling in Val Gardena. Maar nu voor het eerst echt winst van een Brit die bovendien echt van een kunstskibaan komt. Dave Whiting heeft leren skiën gewoon op een borstelbaan die hier in Nederland ook liggen. Gewoon in het midden van Engeland en daar heeft hij zijn basis gelegd. En dit mag je dus echt sensationeel. Dit zou hetzelfde ongeveer zijn dat de Nederlander een wereldbeker. Eigenlijk in die orde kunnen we dit neerzetten. Ja, want de Engelsen, net als de Nederlanders, noemen ze in de skiwereld de laaglanders. De Finnen horen daarbij, zeg maar, de landen zonder echt bergen. Nou, daar horen de Britten natuurlijk ook bij, hoewel ze in Wales wel en in Schotland wat bergen hebben. Maar dit is echt een laaglander en hij wint. Het is heel erg knap. Wij hebben aan de telefoon Manny Dirkswager, zelf oudskiezer en de verloofde van Riding. Goedenavond. Goedenavond. Ja, was je er zelf bij eigenlijk of heb je het in Engeland zitten kijken? Nee, ik heb het hier in Engeland zitten kijken, helaas. Ja, en wat dacht jij allemaal? We hoorden zelfs hele enthousiaste Duitsers, zei ik net al, in Oostenrijk. Wat dacht je zelf? Ja, ongelooflijk. Kijk, we zijn er al, Dave vooral natuurlijk, maar hij is al jaren mee bezig en natuurlijk veel weg en... het is allemaal niet zo makkelijk nu met de coronasituatie. En ineens, hij voelde zich niet helemaal fit vanochtend. Dus dan zit je toch al een beetje in de stress. Maar ja, ongelooflijk. Je weet dat hij het in zich heeft. En hij skiet natuurlijk mee met de wereldtop. En dat heeft hij al lang bewezen. Maar eentje winnen, dat is toch wel echt, echt magisch. En kon jij het houden voor de televisie? Nou ja, amper. Maar het ging heel erg goed, totdat het duidelijk was dat hij gewonnen had. En toen ik zag dat zijn trainers helemaal in tranen uitbarsten, toen ging ik ook mee. En de hele dag is natuurlijk bizar en ontzettend blij voor hem. Ja, Mandy, want wat betekent dit voor de Britse skisport? Inderdaad, de coaches gingen huilen en niet 30 seconden, maar minutenlang waren ze van vreugde de tranen. Ja, nou ja, het is gewoon ontzettend hard werken natuurlijk. En als je kijkt naar de grote landen, Oostenrijk, Duitsland, al die landen, die hebben natuurlijk een enorm team. En zij hebben gewoon een heel klein team. Ze hebben 4 trainers en 3 atleten die samen Europa doorreizen en altijd bij elkaar zijn en elkaar proberen te motiveren. En het is gewoon... Ja, ongelooflijk dat ze dat met zo'n klein team hebben kunnen doen. En leeft dit in Engeland? Weten ze het inmiddels in Engeland? En wat doen ze ermee? Ja, nou, aan mijn telefoon te zien zeker. En Dave's telefoon, zijn eigen telefoon is stuk gegaan. Dus ik heb hem eigenlijk zelf nog amper gesproken. Maar ja, je ziet het wel overal in de media en bij ons in het dorp zeker. En ja, wat de toekomst brengt, geen idee. Maar ja. Ja, je merkt natuurlijk wel dat het iets losmaakt. De vraag moet ik stellen, want er komen Olympische Spelen aan. Wordt er nu heel stiekem in jullie huis gedacht? Nou, wie weet. Nou ja, dat denk je altijd. Als je kijkt naar dit seizoen, hoe het allemaal is gegaan. We hebben nu elke wedstrijd is gewonnen door iemand anders. Dus ja, je weet het nooit. En ja, het is wel de wedstrijd van het jaar of van elke 4 jaar. Ja, er is een kans. Ja, maar het ligt er maar aan hoe de sneeuw is. Wat de omstandigheden zijn. Niemand heeft nog op de piste geskiet. Dus ja, het kan maar zo. En als het niet zo is, dan is het niet zo. Weet je, ik ben trots sowieso. Dus hopen. Nou. En dat is alles wat we kunnen doen. En genieten van deze dag. En dank dat je ons even te woord wilde slaan. En die Dirk Schaap vanuit Engeland. Dankjewel. En ik hoop dat de telefoon snel weer heel is. Dan kun je even lekker bellen. Bedankt. Dank, hoi. Ja, het is sensationeel. Dus en elke wedstrijd een nieuwe winnaar. Ja, nou, dat geeft nog maar eens aan wat dat betreft dat de spelen moeilijk, heel spannend worden. Moeilijk voorspelbaar zijn. Ja, absoluut. Vorige week was er een verrassende winnaar met een jonge Noor. Nu een 35-jarige Brit. Ja, het kan echt alle kanten op die slalom. Bij de vrouwen is het misschien iets voorspelbaarder. Want ik zie wel een aantal keren dezelfde namen. En vandaag ook weer bij Cortina D'Ampezzo. De afdaling met een hele bekende winnares. Sofia Goccia, de regerend Olympisch kampioen ook. Was vorige week hard gevallen. Ja. Toen werd er even gevreesd voor dat ze misschien een blessure opgelopen had. Zo vlak voor de Spelen. Is niet zo. Ze is gewoon de vrouw die risico durft te nemen. Maakt ook fouten. Maar is gewoon verreweg de snelste vrouw op de skis. En dat liet ze vandaag ook weer zien. Sofia Goccia. Won. En ook de verrassende nummer 3, moet ik weer even noemen, Esther Ledecka, de snowboardster van oorsprong, die verraste met goud in Korea. Ja. Dat was een verrassende gouden medaille op de Super G. Die komt ook weer in vorm. Dus dat kan nog wel leuk worden, ook voor Sofia Goccia. Opletten, ook al is ze de snelste en is een durval. Nou, wij kunnen eigenlijk niet wachten. Jij ook niet, hè? Tot de Olympische Spelen nog 12 dagen, geloof ik. 12 dagen gaat ook het grote skiën beginnen. Edwin Peek, dankjewel. I'm sipping wine, sip, in a robe, trip. I look too good to be alone. Ooh. My house clean. My pool warm, just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So. Silk Sonic met Leave the Door Open. Straks tweetal wedstrijden, dus om 8:00. Eén daarvan is AZ in het eigen stadion tegen Cambuur. En die Houtkamp gaat die wedstrijd voor ons verslaan. En die goedenavond. Dag Tom. Hoi hoi. Ja, en dat AZ, die zullen er met plezier kijken dat Vitesse bijvoorbeeld achter staat. Want AZ kijkt weer omhoog, hè, sinds een tijdje. Ja, er staat maar één puntje achter Vitesse. En nu een wedstrijd minder gespeeld. Dus als Vitesse verliest, dan kunnen ze zomaar bij een overwinning op Cambuur daar overheen gaan. Want ze staan vijfde met 19 gespeeld, 35 punten. Maar ook Cambuur is natuurlijk niet niks. Hè? Nee. 19 gespeeld, 29 punten, staan achtste. Maar in de 11 keer dat AZ voor de competitie in de Eredivisie gespeeld heeft tegen Cambuur, hebben ze nog nooit verloren. 8 keer gewonnen en 3 keer gelijk. En dat is natuurlijk wel grappig. 1999 doelpunten heeft AZ tegengekregen tot nu toe in de Eredivisie. Vorige week tegen Fortuna werd de 2500ste voor gescoord. Dus dat hebben we al achter de rug. Maar het is natuurlijk wel leuk om te zien dat bij Cambuur er een debutant is. En dat is een jongen die eigenlijk een halfjaartje geleden nog bij Excelsior Maassluis speelde. Bij Top Os vandaan komt. Daar heeft hij al wat wedstrijden gespeeld. Hij heeft zelfs een keer een stage gelopen bij Helmond Sport. En werd daar afgeserveerd. Hij was niet goed genoeg voor Helmond Sport. En maakt vanavond in de Eredivisie voor Cambuur zijn debuut. Zijn naam Sekou Silla. Een 23-jarige Nederlandse jongen met Guinese roots. Dus ja, ik ben benieuwd wat die jongen als linksback gaat doen. Want er wordt een speler gemist. Bangura, die is geschorst. Waarom moet die herrie zo hard? Hè? Ik wou net zeggen, er is toch nog geen publiek. En niet zover ik weet. Maar onbegrijpelijk. Ja, er zit geen gezellig publiek. En echt, je oren beginnen te... Wat een geschreeuw. Ik snap dat echt niet. Maar het zal aan mijn leeftijd liggen. Maar goed, Calon is er niet bij. Die is met Sierra Leone nu wel uitgeschakeld voor de Afrika Cup bij Cambuur. Is er dus niet bij. En Bangura, ik zei het al, is geschorst. Cambuur AZ werd eerder dit seizoen 1-3 in Leeuwarden. De Wit, Wijndal en Klaas scoorden voor AZ. En Huldriekis voor de Let voor Cambuur. Ik ben toch wel benieuwd wat deze wedstrijd gaat opleveren. De laatste wedstrijd neem ik aan voor AZ en voor Cambuur. Voordat er weer wat publiek bij mag komen. Want daar gaan we toch wel een klein beetje vanuit. Na de hele korte winterstop die we volgende week nog gaan krijgen. Want volgend weekend wordt er niet gevoetbald. Nee. Nu straks om 8:00 Bas Nijhuis gaat fluiten voor AZ tegen Cambuur. Muziek doen ze tegen die tijd wel uit voor jou, Andy. Tot zo. Joren, we gaan naar die andere wedstrijd die om 8:00 gaat beginnen. Heerenveen tegen PEC. Fries Volkslied gaat vastgespeeld worden. PEC vorige week gewonnen. Frank Wielaert en Heerenveen heeft er ook weinig om feestelijk naar uit te kijken de laatste tijd. Hè? Nee, dat is zo. Welkom in discotheek Amelenstra trouwens. Ja. Want hier klinkt het ook uitermate gezellig. Maar dit is nog wel redelijk te doen qua achtergrondgeluid. Als ik het zo bij Andy vandaan hoor. Nee, Heerenveen heeft zeker niet zo heel veel om naar uit te kijken. Geen Joey Veerman meer bijvoorbeeld om naar te kijken. De afgelopen 3 wedstrijden, daar tellen we de beker tegen Go Ahead Eagles ook bij. Geen goal gemaakt. En dat is dus een probleem. Sidney van Hooijdonk zou daar wel eens een verandering in kunnen gaan. Of in ieder geval een poging kunnen wagen om daar verandering in te gaan brengen. Want die lijkt van Bologna onderweg richting Heerenveen om hier te gaan tekenen. Ja, Heerenveen is wel een ploeg, als je gewoon even naar de uitslagen kijkt, die vanaf plaats 8 tot en met plaats 18 geen wedstrijd heeft verloren en ook de nodige wel heeft gewonnen. Nou, we weten allemaal, in die range, daar zit PEC Zwolle ook. Die staan namelijk 18e. En dus zou dat voor Heerenveen wel te doen moeten zijn. Als je zo naar die uitslagen kijkt van Heerenveen, dan horen ze ongeveer ergens tussen plaats 8 en plaats 12 te eindigen. Ze staan daar precies tussenin, op de 10e plaats. Dus op zich, als je gewoon naar alles kijkt, doen ze het niet zo heel slecht. Alleen verwacht je van Heerenveen natuurlijk gewoon wel meer. En dat moet er ergens onderweg uitkomen. Alleen qua voetbal zit het er op dit moment gewoon nog niet in. En PEC, ja, daar zou je met een beetje fantasie van kunnen zeggen, dat heeft wel een soort van wegje omhoog gevonden. Want gewonnen van Willem II. Weliswaar voor de beker verloren van NAC. Maar qua voetbal had dat en qua kansen had dat eigenlijk absoluut niet zo moeten zijn. Maar het is wel gebeurd, dus dat is toch een beetje een tikje. En dat moet dan vandaag rechtgezet worden met misschien wel de eerste uitoverwinning van het seizoen. Want van die paar punten die PEC Zwolle bij elkaar gevoetbald heeft, heeft het er precies eentje in een uitwedstrijd behaald tegen Groningen. En dat is alweer een tijdje geleden. Dus wat dat betreft moeten er wel dingen gaan veranderen. Nou, Pelle Clement staat bijvoorbeeld in de basis. Dat zou enorm kunnen helpen. En ze hebben Castaneer er weer uitgehaald. Want volgens de trainer, Dick Schreuder, was hij eigenlijk best goed aan het voetballen. En was hij niet de enige die echt ongelukkig was in de afronding. Maar dat was hij al wel een tijdje. En dus is hij toch niet in de basis. basis gezet. En staat daar nu Dajan Redan naast Darvalou. Om daar een klein beetje veranderingen aan te brengen. Met Clement daarachter. Ook Saimak is nog aanvallend ingesteld op het middenveld. En ook Thomas van der Belt wil nog wel eens in de buurt van een strafschopgebied komen. En tegenwoordig ook wel eens een doelpuntje maken. Zoals tegen Willem II een paar keer is gebleken. Dus wie weet wat er allemaal in het vat zit voor PEC. Ze hebben in ieder geval de hoop dat er vandaag wat in zit tegen Heerenveen. En dat vind ik niet onterecht. Gaan we ook allemaal horen na 8 uur. Alweer begonnen aan de tweede helft. Vitesse-Groningen met die 10 van Vitesse, Arman. Kunnen die wat? Nou, ze hebben er 3 anderen ingegooid. Dus dat kunnen ze sowieso. 3 wissels in de rust toegepast door Letch. Hij heeft Cornelissen vroeg en Domgioni naar de kant gehaald. En Huisman, Bero en wie nog meer? Is die andere die erin is gekomen? Oros, die is er ook ingekomen. Dat is de derde. En Rasmussen, de verdediger, die leek net geblesseerd af te haken. Maar die gaat het toch nog proberen en is weer binnen de lijn. Vitesse was heel even dus met 9 spelers op het veld te vinden. Nu zijn het er weer 10. 3 nieuwe mensen. Letch dus ontevreden over die eerste helft. Ook wat aanpassingen natuurlijk naar aanleiding van de rode kaart voor Openda. Overtreding op Te Wierik. Groningen heeft niet veel veranderd. Heeft eigenlijk niet veranderd zelfs, want daar gaat het goed. Doelpunt Strand Larsen, stand 0-1, 50ste minuut. In de Gelderdome bal bezit opnieuw voor Groningen. Dankerlui speelt Soeslof in op het middenveld. De Slovaak Soeslof even een paar stapjes terug om dan weer door te spelen op Dankerlui. Aan de rechterkant van het veld. Dankerlui glijdt uit als hij de voorzet wil geven. En de voorzet is dan ook niet goed. Gaat over de achterlijn en dus krijgt de Vitesse de bal zomaar weer cadeau bij de doelman. Jeroen Houwen. Niet zo heel veel gekke keepersdingen gezien nog deze wedstrijd. Daar ga je nu automatisch meer op letten na het afgelopen weekend. Ja. Ik zag iets vreemds in de eerste paar minuten. Leeuwenburg, die een hele rare bal gaf op een van zijn verdedigers. Gleed half uit. Had ook gewoon een doelpunt kunnen veroorzaken. Maar Vitesse was daar niet op bedacht. En dus bleef die fout zonder gevolgen van de doelman van FC Groningen. Die in het vervolg van de wedstrijd niet heel veel te doen heeft gehad. Balbezit nu opnieuw voor Groningen. Maar aan de andere kant, aan de linkerkant voor Abraham. Dat is goed meegegeven op de jonge linksback Meijer. En die schiet diagonaal in de verre hoek. Maar net naast, net voorlangs de paal geschoten door Björn Meijer. Die net als vorige week in de basis staat bij FC Groningen. Nieuwe kans dus voor het elftal van Groningen. Een tiental van Vitesse staat 1-0 achter in eigen stadion. Nou, daarmee gaan wij even naar het nieuws van 8 uur toe. Dus met Vitesse Groningen 0-1 als stand. 2 andere wedstrijden die gaan beginnen. AZ tegen Cambuur en Heerenveen tegen PEC Zwolle. Dat allemaal in het volgende uur. En dan kijken we ook nog terug op de tennisdag die natuurlijk al ver achter ons ligt. Want het is al lang nacht daar in Australië. Gaan wij nou weer aan de nieuwe dag beginnen. Waar wij met Marcella Mesker vatten die dag nog even samen. En praten natuurlijk ook na over de nederlaag van Botik van de Zandschulp. Heel vroeg vannacht. Dat allemaal in het volgende uur bij Langs de Lijn. NPO Radio 1. Met honderdduizenden zijn ze als wintergasten in ons land neergestreken. Smienten. Deze fluiteend eet wel 15 uur per dag gras. Dus ze leggen ook per uur zo'n 10 tot 12 keutels neer. Een hele snelle doorstroming. We gaan op pad met de smiente-expert van Nederland. 94 jaar oud. Verder gaan we ooievaars tellen in, waar kan het ook anders, Den Haag. Oh, dat is inderdaad een mooie, zeg. En ontdekken we een nieuwe platform voor Nederland. Morgenochtend, van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Bij Regiobank dragen we graag bij aan een fijne buurt. Een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Daarom vindt u bij onze zelfstandig adviseurs een wenskaart. U kunt er uw wens voor uw buurt opschrijven. Dit jaar laten we er een aantal in vervulling gaan. Wilt u uw wens online doorgeven? Kijk dan op regiobank.nl/buurtwens. Regiobank, de buurtzame bank. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. We hebben nog nooit zo'n grote prijzenpot gehad bij de VriendenLoterij. Dit jaar verrassen we ieder uur winnaars met een geldprijs. Bovendien wint iemand 1 miljoen euro elke maand weer. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus. Speel bewust. NPO Radio 1. 8 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Europese import van vloeibaar gas via schepen stijgt deze maand naar een recordhoogte. Onderzoekers van een databedrijf schatten dat schepen deze maand ruim 10,5 miljoen ton vloeibaar gas zullen afleveren bij de Europese havens. Dat is een verdubbeling ten opzichte van januari vorig jaar. Door de hoge energieprijzen lag de invoer vorige maand ook al relatief hoog. In Duitsland is de chef van de marine in opspraak geraakt. Vice-admiraal Schönberg zei in een videodiscussie dat de Russische president Poetin respect verdient en dat Oekraïne de Krim, dat door Rusland is ingelijfd, nooit zal terugkrijgen. Opmerkingen komen op een moment dat Rusland een grote troepenmacht heeft samengetrokken bij de Oekraïnse grens. De Duitse regering heeft afstand genomen van de uitspraken van de marinechef. De blessure die schaatser Kjeld Nuis vandaag opliep op de NK Sprint levert naar eigen zeggen geen gevaar op voor zijn deelname aan de Olympische Spelen volgende maand. Vanmiddag brak Nuis zijn eerste rit bij de NK af vanwege pijn aan zijn rechterbeen. Daarover zei hij later op de dag dat hij zeker weet dat er nul gevaar is dat dit van invloed gaat zijn op zijn Olympische Spelen. Kjeld Nuis komt 8 februari in actie op de Olympische 1500 meter. In de horeca- en cultuursector wordt voorzichtig positief gereageerd op het advies dat de coronamaatregelen deels kunnen worden opgeheven. Het OMT adviseert het kabinet om de sectoren tot 8 uur 's avonds open te laten gaan. Koninklijke Horeca spreekt van een mooie eerste stap, maar wil liever open tot 10 uur. Een vertegenwoordiger van de culturele sector zegt dat 8 uur handig is voor musea, maar niet voor poppodia, theaters en bioscopen. Dinsdagavond neemt het kabinet een besluit over het OMT-advies. En dinsdagavond is er weer een persconferentie. Het weer vannacht koelt het af naar 4 graden en is er kans op mist. Morgen bewolkt, maar wel droog. In het westen enkele opklaringen en het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Ster. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Alle ondernemers opgelet! e-boekhouden.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Eenvoudig online boekhouden. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Drie minuten over 8, 2 uur langs de lijn. 3 wedstrijden live. 1 zit al in de tweede helft. Vitesse Groningen, Arman Saroglu. 58ste minuut, kopkans voor Vitesse. Dat speelt met 10, maar via Gurbic toch een kans kreeg. Redding was er voor Leeuwenburg. Stand is nog 0-1 bij Vitesse Groningen. Net begonnen, AZ, Cambuur, Andy Houtkamp. Een minuut stilte voor de overleden AZ'ers van het afgelopen jaar. En daarna dus het spel begonnen onder leiding van Nijhuis. Uiteraard nog altijd 0-0. En ook net begonnen Heerenveen met Volkslied tegen PEC, Frank Wielaert. Ja, Volkslied, iedereen keurig doorstaan. 1,5 minuut geleden begonnen. En PEC heeft de eerste kans om uit te halen via Saimak alvast laten liggen. En wat doen we verder nog? We praten zo over de Australian Open. En we kijken vooruit naar de wedstrijd die om 9 uur gaat beginnen tussen Willem II en FC Twente. Maar eerst maar eens even buurten bij deze 3 wedstrijden. Om te beginnen Vitesse-Groningen, Arman Saroglu. 10 van Vitesse tegen 11 van Groningen. 1-0 Groningen. Maar ze geven niet op, hè? Nee, ik wil ook zeker niet zeggen dat deze wedstrijd al voorbij is en ontdaan van elke spanning. Want zo is het niet. Vitesse probeert het echt wel met die 10 na de rode kaart van Openda. Ledge dus veel gewisseld. 3 man eraf gehaald. 3 verse spelers erin. En ploeg meldt zich ook af en toe in de buurt van Leeuwenburg. Natuurlijk is dat moeilijk tegen een elftal. Het elftal van FC Groningen. Maar het lukt ze wel. En nu, kijk, zie je dus ook dat die keeper van Groningen zo wordt afgejaagd. Dat is toch ook opvallend. Dus je kijkt naar een ploeg met maar 10 spelers. Maar ze doen het met de hele ploeg. En dat is echt wel handig als je speelt tegen 11. En je gaat zo afjagen. Dat betekent wel dat je ook iets uitstraalt natuurlijk. In plaats van dat je je verstopt. En dat je alleen maar een beetje gaat hopen tegen beter weten in. Nee, Vitesse speelt met een plan. En weigert zich neer te leggen bij het misschien wel onvermijdelijke. Bij een nederlaag tegen een ploeg die een speler meer heeft. Maar ja, we gaan zien wat het oplevert. Nog ruim een half uur. En Groningen is wel een ploeg die in dit soort situaties dan nog wel eens verzuimt om door te drukken. Dat ze denken, nou 1-0, prima. Die houden we vast door het eind. Maar kijken of ze dat vanavond weer gaan doen in de Gelderdoom. Ingooi van Groningen via Meijer. Die de grootste kans krijgt naar de goal van Strand Larsen. En schoot de bal voorlangs. De linksback nu geeft hij een ingooi weg. Die kan snel worden genomen door Daza. Daza krijgt de bal terug en speelt hem dan maar weer eens naar voren, naar Gurbic. Gurbic probeert door te combineren, krijgt de bal weer terug. Allemaal aan de rechterkant van het veld. Groningen heeft heel veel spelers, zo goed als iedereen op Strand Larsen, na achter de bal. De voorzet die komt van Daza, die is niet goed. Komt niet tot bij Buitink, schiet door tot in de handen van Leeuwenburg. En zo is deze aanval verkeken voor Vitesse. Maar Vitesse probeert het en dat is sowieso al prijzenswaardig. Want als je zo lang met een man minder moet spelen, al sinds ongeveer de 30ste minuut, dan is dat zwaar, dan kost dat kracht. Maar ze proberen het dus wel. Nu De Leeuw, die gaat ook afjagen namens Groningen op de doelman van Vitesse Houwen. Maar Houwen schiet de bal op tijd weg. 0-1, dat is het nog altijd in een wedstrijd die misschien wel spannend gaat worden nog in het laatste half uur. Gaan we naar AZ en Cambuur, net begonnen en die Houtkamp. Cambuur wil altijd wel voetballen, vindt AZ wel fijn denk ik hè? Nou, ik moet je zeggen, de wedstrijd is 3,5 minuut bezig. En AZ is nog niet eens op de helft geweest van Cambuur. Dus of ze dat nou echt zo fijn vinden. Oeh, dat is een overtreding, scheids. Ja, hij fluit. Nee, ja, je weet nooit of hij hem bij zich heeft, Bas Nijhuis. Ah, Bas, ja. Nee, dan moet je even wachten of er bij een overtreding echt gefloten wordt. Want in de eerste seconden van deze wedstrijd was er zo'n overduidelijke overtreding op Evjen. Die overigens speelt in plaats van Hatzidiakos. En dan speelt Evjen meer naar voren en speelt Sukawara als rechtsback. Maar hij fluit bij een overtreding op Patrick Joosten, een van de spelers van Cambuur. En hebben een vrije trap, een metertje of 20, 5, nou ja, 25 wel, misschien zelfs wel 30 van het doel van de keeper. Die toch niet zo goed is hoor, die van AZ, Peter Windahl, de Deen. En dan zien we achter de bal iemand die dat heel redelijk kan. Een Fransman, Molin. Molin heeft een aanloop, gaat met rechts schieten. Schiet de bal tegen de rug van een medespeler aan. Dan komt die bal uiteindelijk aan de rechterkant terecht. En het schot op doel is half op doel en komt in de armen terecht weer van Windahl, de keeper van AZ. Henk de Jong op de bank naast Pascal Bosgaard. Dat is fijn om te zien met balbezit voor AZ. Dat dus nog niet op de helft van Cambuur is geweest. Want ze worden vastgezet, zoals dat zo mooi heet. Hoog druk zetten door de ploeg van Cambuur. En dan komt die Windahl in de problemen. Die schiet de bal dan over de zijlijn halverwege de eigen helft. Dus een goed begin voor Cambuur. Nog geen kansen, nog geen doelpunten. Ook niet voor AZ, dus 0-0. Heerenveen, PEC Zwolle, Frank Wielaert ook net begonnen. Is daar al een bovenliggende partij? Als ik er een moet aanwijzen, dan zeg ik PEC. Maar dat is op basis van balbezit en dreiging. Mees de Wit met een voorzet en die kan zomaar op de goal gaan. En dat scheelt niet zo gek veel. Redan raakt hem, nou ja, misschien wel zo bedoeld, maar niet goed genoeg om de bal tussen de palen te krijgen. Hij lepelt de bal over de goal van Maus heen. Na een aanval die opnieuw wordt opgezet. Dat is niet voor het eerst in deze wedstrijd, dankzij Pelle Clement. De eerste aanval van de wedstrijd was ook al door hem opgezet. Ook over de linkerkant van het veld. En ineens stond daar Saimak op 20 meter van de goal. Midden voor de goal van Maus. Helemaal vrij om te schieten. Maar aan de rechterkant stond nog Reinders. Die stond ook helemaal vrij. En daar koos Saimak voor. Hoewel zijn positie ten opzichte van de goal om wat te gaan doen in die kant op veel beter was. Maar hij legde de bal opzij. Reinders had daar zo niet op gerekend dat hij de bal niet eens onder controle kreeg. Wegkans voor PEC. Maar deze kans was er dan ook wel weer. En ook Heerenveen heeft al een keer op doel geschoten via Siem de Jong. En die bal moest ook worden tegengehouden door Lamproe. En dat deed hij uiteindelijk ook. Dus daardoor staat het nu nog 0-0. En heeft nu Heerenveen even de bal op de helft van PEC via Kuip. Die achteruit moet in de richting van Bakker. die daar samen met Van Beek nog staat. En nu schuift iedereen van PEC op. En dan moet Heerenveen ook opschuiven. Want anders ben je wel zeker veroordeeld tot de lange bal. Die komt er uiteindelijk toch, maar wel zo bedoeld in de richting van Veerman. De hoogte van de middenlijn, Metz aangespeeld. Dan is Heerenveen nog steeds de hoogte van de middenlijn. Maar nu met Halilovic aan de bal. En dat is wat ze willen, om de aanval in gang te trekken. Maar juist hij leidt balverlies, Reijnen ertussen. En dan komt PEC Zwolle er weer uit. In het midden weer iemand helemaal vrij. Nu is het Redan. Dan de bal naar Clement. Die kijkt even, kan hij naar binnen? Bal naar de buitenkant. Meester Wit schieten. Maus is degene die dan de bal tegenhoudt. Was een lastige hoek voor De Wit om die bal voorbij Maus te krijgen. Hij heeft het in ieder geval geprobeerd. En de eerste redding van Maus is nu een feit. Daar is Clement weer. Nog eens een keer proberen. De verre hoek. En Maus die dacht eigenlijk, die bal gaat wel naast. Op het allerlaatste moment denkt hij nog, misschien moet ik toch even duiken. Hij laat de bal gaan. En gaat de bal uiteindelijk toch nog naast. En is het een doeltrap voor Heerenveen. Nou ja, dan is het beeld meteen ook duidelijk ten opzichte van wat ik al zei. PEC is de bovenliggende partij. Maar na 8 minuten nog 0-0. Ja, wij gaan deze plaat even helpen, zoals het zo mooi heet. Joyride van Roxette. Want Frank Wielaert. Ja, penalty voor PEC. En dat komt door een hensbal van Kaip. Die heeft zijn arm niet recht naast zijn lichaam op het moment dat Reijnen probeert te koppen. Maar Reijnen kan niet zo goed koppen en kopt de bal zo, in plaats van dat hij over de achterlijn gaat, tegen de arm van Kaip op. En nu staat daar Van der Kerkhof nog omringd door Heerenveen-spelers die allemaal proberen uit te leggen. Tahiri staat daarbij, Siem de Jong staat daarbij. Om uit te leggen van ja, wat moet je dan doen? Hij hangt in de lucht, dan moet je toch ongeveer in balans blijven. Maar er is natuurlijk altijd nog een VAR die er dan naar kijkt. Maar die arm was uitgestoken en Van der Kerkhof was resoluut. En de bal ligt alvast op de stip. Van der Kerkhof loopt ook alvast naar achteren en loopt nu vrij resoluut naar achteren. Dus neem ik aan dat de VAR is uitgeloerd naar deze situatie. En dat Van Polen inderdaad de aanloop mag nemen voor de penalty tegenover Maus. Die stonden vorig jaar nog in hetzelfde team. En nu schiet Van Polen daar heel resoluut, heel, heel rustig die bal achter Maus. En staat PEC met 1-0 voor in de 11e minuut tegen Heerenveen. En ik moet eerlijk zeggen, dat is precies volgens het beeld van de wedstrijd. En dat is goed nieuws voor PEC, want die zetten dus de opgaande lijn qua voetbal. Qua kansen krijgen dus voort. 1-0 tegen Heerenveen. Wij gaan naar Arman. Dan wordt het 0-2. Groningen prikt er nog eentje bij. De Leeuw doet het. De ruimtes werden wel heel groot daar achterin bij Vitesse. Dat steeds wat meer risico's nam op jacht naar de gelijkmaker. En dat wordt ze uiteindelijk fataal. Er zijn te weinig mensen daar terug. Vitesse dus dat al heel lang met 10 man speelt. En Groningen profiteert daar nu goed van. Een goede counter. Echt prima uitgevoerd met Soeslof die een half veld oversteekt en die van zijn eigen 16 meter gebied komt tot het 16 meter gebied van de tegenstander. Dan afgeeft op Strand Larsen. Die stuit eerst op Houwen. Maar het werd net geen hoekschop. Strand Larsen wist die bal nog nipt binnen te houden en tegelijk terug te leggen op de Leeuw. Knappe assist van Strand Larsen. En de Leeuw tikt hem dus binnen. Ik denk dat hij hem als laatste raakt. Daza die gleed ook nog naar die bal. Maar de Leeuw zal de goal krijgen. 0-2. En dat lijkt toch wel de beslissing in deze wedstrijd te zijn. Een verrassende zege dus aanstaande voor Groningen in de Gelderdoom. Groningen dat zelf ook gaat wisselen een aantal keer. Van Kaam komt bijvoorbeeld in de ploeg net als El Hankouri. Want ja, het lijkt er wel op Buit binnen. Het was zelfs de laatste actie van de Leeuw. Die wordt gelijk naar de kant gehaald door Danny Buijs. Nou, dat is nog een fijne manier om deze wedstrijd te beëindigen. De Leeuw dus gewisseld, net als Dankerlui. En Van Kaam komt erin, net als dus Mo El Hankouri, die nog een tijdje de aanvoerder was van Groningen. Maar nu dus niet verzekerd is van een basisplek. Wel de band overneemt, de aanvoerdersband van de Leeuw. 0-2, de nieuwe tussenstand, ruim 20 minuten nog bij Vitesse Groningen. Gaan we naar AZ tegen Cambuur. En die, jij zei na een paar minuten, AZ komt nog niet eens van zijn eigen helft af. Nee, dat kwamen ze ook niet. Nu wel een wat meer. Nu bijvoorbeeld met een lopende Wijndal. Die heel veel meters mag maken en de bal naar de buitenkant geeft. Dan moet de voorzet komen. Goed doorgegeven door Carlsen. Bal voor het doel wordt weggewerkt uit de verdediging door Cambuur. Staat nog altijd 0-0. We hebben bijna 12 minuten gespeeld. Nou, dat was een mooie aanval van AZ. En dat werd ook wel tijd. Ze hebben ook een hoekschop gekregen. Maar daar werd te weinig mee gedaan. Ik denk dat het zwakke punt, en dat is niet zo moeilijk om dat vooraf te zeggen, maar ook in de eerste zeg maar 12 minuten is toch de linksback bij Cambuur, die Sekou Silla. Ik zei al, jongen uit de amateurs, niet goed genoeg voor Helmond Sport. Dan een paar wedstrijden bij Top Os gespeeld. En ik moet zeggen dat het me niet meevalt. Die eerste 12 minuten, hij werd makkelijk voorbij gelopen en liet ook op technisch gebied zien dat het een echte back is. Iemand die dus ouderwets, ik was zelf ook een linksback, niet kunnen voetballen en een beetje kunnen verdedigen. Bal is over de zijlijn gegaan. AZ mag gooien. En Evjen staat daar niet voor niets. Hakan Evjen De Noor is een echte voetballende speler aan de rechterkant. Normaal staat daar Sukawara. Die is dus naar achteren gehaald als rechtsback. Nu balbezit voor AZ. Het duurde even voordat Klaasje de bal had. Geeft hem mee aan Sukawara, de opkomende rechtsback. Die hem aan Evjen geeft aan de rechterkant. Evjen zoekt zijn tegenstander op. Die Silla gaat de bal naar buiten naar Sukawara. Sukawara met de voorzet. Maar die bal komt in de armen terecht van Sonny Stevens, de keeper van Cambuur. En dus is er niets aan de hand. Is er wel een enorme overtreding gemaakt op Sukawara. Die ligt over de achterlijn. Maar het spel gaat gewoon verder. Terwijl Pascal Jansen zegt, wat is dit voor bezopen gedoe? Inderdaad, nu wordt de bal over de zijlijn getrapt en kan Sukawara geholpen worden. 0-0, nog altijd. Gaan we praten over tennis, Australian Open. Heren, enkelspel. Ja, het was vandaag, maar het was eigenlijk voor mijn gevoel al gisteren. Maar dat was het natuurlijk allemaal niet, was vannacht. Botik van der Zalm, schuld is natuurlijk helaas niet voor een verrassing te zorgen tegen Medvedev. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. En ja, mogen we zeggen, ook niet in de buurt van een verrassing geweest. Hè? Nee, je mag ook eigenlijk wel zeggen, gewoon kansloos met 6-4, 6-4, 6-2... 1 uur 55 minuten voor een best of 5 is best kort. Maar goed, had ook alles te maken met een heel, heel goede Daniil Medvedev. Die super serveerde en ja, Botik geen enkele kans gaf om die service een keer te breken. Dat lukte ook 0 keer. Hij heeft 3 breakpoints gehad de hele wedstrijd. Maar al met al liep hij in feite van begin af aan achter de feiten aan. Vooral ook omdat hij al in de derde game van de wedstrijd werd gebroken. Ja, en gebeurt dat tegen zo'n absolute wereldster, dan is het moeilijk om echt heel lekker even ontspannen Marcella, te gaan Marcella, spelen. Marcella, heel even. We gaan heel even naar Armand. Want het wordt hier 0-3 in Arnhem. Ja, Vitesse blijft erin geloven en blijft af en toe gekke dingen doen. Het gebeurt nu gewoon bij de doelman, bij Houwe. Die speelt hem op Daza en die komt met een inspeelpaas die gewoon niet kan. Daar zit Groningen prima tussen. En dan is het zojuist ingevallen Van Kaam die de bal krijgt en hem met een droge, lage schuiver zo in de hoek plaatst. Niet eens zo verschrikkelijk hard geschoten door Van Kaam. Nou, moet ik zeggen, die keeper die duikt er ook naar. Alsof je denkt, ja, Nou, die pak ik toch nooit. Nou ja, dan pak je hem ook nooit. Van Kaam dus, 0-3. Gaan wij verder, Marcella. Excuus dat ik je even moest onderbreken. Je zat net uit te leggen hoe Medvedev, wat heel hoog niveau, hè? Ja, absoluut. Ik zie ook niet zo gauw wie hem moet stoppen in dit toernooi. Ja, tot aan de finale misschien Zverev of een Nadal. Maar hij staat echt heel goed te spelen. Hij heeft echt het gat gedicht met de grote mannen. Maar ja, terugkomen toch nog eventjes op Botik. Kansloos. Maar slecht speelde hij niet, hoor. Maar toch miste ik wat vandaag. Ik miste wat geloof in eigen kunnen. Waardoor hij niet kon stunten. En net niet zo kon vlammen als dat hij bijvoorbeeld wel in New York bij de US Open deed. Hè, toen hij dus vanuit de kwalificatie die kwartfinale haalde. En toen als enige van Daniil Medvedev, dezelfde Medvedev, 1 setje won. Hij was de enige in het hele toernooi, want Medvedev won de Grand Slam. Dus er miste wat, het geloof. En ja, als ik dan een beetje zo zit te kijken... Ja, want dat is wel een vraag. Hij heeft zich enorm ontwikkeld, dat beschrijf je ook. Hij wint ook van een aantal mensen nu. Ja, wint hij gewoon. Wat moet hij dan doen om nog een stap te kunnen maken, wat jou betreft? Nou, ik denk eerlijk gezegd een beetje geduldig zijn. Ik heb zitten nadenken en zitten kijken, want ik vind hem echt een hele goede tennisser. Hij kan alles, hij is allround op iedere baansoort. Maar mentaal moet het natuurlijk helemaal top zijn. En dat is het laatste jaar ook eigenlijk best wel. Vandaag miste ik het geloof en ik denk dat hij van zichzelf wat te hoge verwachtingen had. We lazen ook in de media, we hebben hem gezien in de persconferentie. Toch fijn dat ik in New York tegen Medvedev heb gespeeld. Het gevoel, hè, hoe hard hij slaat, hoe die ballen aankomen. Ik ken nu zijn zwakke kanten. En toen dacht ik nog, ja, welke zwakke kanten zijn dat dan, Botik? Want die heeft hij toch niet zoveel. En ik denk dat hij gewoon van zichzelf iets te hoge verwachtingen had. En... ja, het gaat natuurlijk niet zo ongelooflijk snel van de een op de andere dag dat je tegen de nummer 2 van de wereld wint. En hij mag best wel accepteren dat hij een paar fouten maakt tegen een hele goede Medvedev. En ja, daar kwam hij zichzelf misschien een beetje tegen. En waardoor het geloof, de overtuiging in zijn slagen, iets ontbrak. Maar ja, al met al toch nog best een goede wedstrijd gespeeld hoor. Maar ja, maatje te klein voor een hele goede Medvedev. En als we dan toch even verder kijken, want jij zei ja, Medvedev die gaat natuurlijk nu, zeker bij de afwezigheid van Djokovic, ook wel een hele grote kans maken. Zijn natuurlijk toch nog wel een paar andere namen. Tsitsipas bijvoorbeeld. Nou, Tsitsipas won wel vandaag van de Fransman Per, maar 4 sets. En hij heeft al eerder een toernooi een setje verloren. Hij heeft in december en in januari toch wel wat fysieke problemen gehad. Elleboogblessuren. Ik vind hem wat minder scherp dan bijvoorbeeld een Zverev. Of zelfs een Nadal die dat zou jij ook leuk vinden natuurlijk. Ja, ik ben dol op Nadal. Dan weet je, maar los daarvan. Ik dacht, nou, die Nadal, dat kan niet serieus, dit toernooi, dat hij dat überhaupt, et cetera. Maar wat denk je nu na een weekje? Ja, ik vind hem boven verwachting goed spelen. Slim spelen ook, hoe hij zijn returnpositie aanpast op de toch hele snelle baan in Melbourne. Dus ja, ik vind Nadal en Zverev, ja, die zijn voor mij nog meer favoriet dan een Tsitsipas die toch niet zo heel lekker in zijn vel zit. Maar goed, hij zit in de vierde ronde, keurig. Verder wel een verrassing. De nummer 5 van de wereld, een andere Rus, Rublev, die verloor. Toch verrassend van vintage Marin Cilic in 4 setjes. Nou ja, Cilic, natuurlijk Grand Slam kampioen. Ja. Ook al eens finale gehaald in Melbourne. Dus daar wel een verrassing. Maar voor de rest moeten we toch kijken naar Medvedev. Kijken naar Medvedev voorlopig. En die andere dan ook toch eventjes. Terwijl ik geloof ik even weer naar Armand Afzaroglu moet. Of niet? Armand? Ja, want daar lijkt Vitesse. Ja, het is toch weer een fout daar van die doelman. Leeuwenburg. En zo wordt het 1-3. En ik wil niet zeggen dat Vitesse nu opeens weer kans maakt om hier een punt over te houden aan de wedstrijd. Maar ja, het is een terugspeelbal. En die keeper neemt hem aan en die denkt, ja, en nu? Ja. Het is toch zo vreemd. Komt een bal, die hobbelt wat terug. Yeah. Het is gewoon de voetballende ziekte. Met links wilde hij hem aannemen. Die bal springt van zijn voet. Oros komt inlopen en die tikt hem zo binnen. Het is echt wonderlijk. Het is echt wonderlijk. Weer een enorme fout van een keeper dit Eredivisie weekend. Oros dus met de goal. 1-3. De nieuwe tussenstand. Leeuwenburg kijkt bedenkelijk omhoog. Ja, Marcelle, je wordt steeds onderbroken. Maar wat het mannentennis ongeveer wel gehad, willen natuurlijk toch ook nog even naar het vrouwentennis. Wat valt daar het meeste op? Of is het Barty die toch wel wandelend naar het geheel toe gaat? Nou, wandelend. Ze moet morgen nog wel een aardig potje spelen in de vierde ronde tegen Anisimova, hè, die Osaka uitschakelt. Dus dat kan nog een leuke wedstrijd worden. Maar Barty wel erg goed hoor, zeker in haar eigen land. Maar wie we ook weer positief verrast is Simona Halep. Ja. Vorig jaar natuurlijk dramatisch jaar met blessuren, met privégeluk. Ze is getrouwd, maar ja, eigenlijk ver afgegleden is op de ranglijst. Past dat in het dramatische jaar? Nou, nee. Ook geluk. Okay, ik zei geluk. Fijn. Dus die is helemaal happy. Die is fit, die is fris. En die wandelt naar de vierde ronde. Won ook heel makkelijk van Kovinic vandaag. Ja, en dan heb je Sabalenka. Die staat wel tweede geplaatst achter Barty. Maar ja, die heeft een beetje de dubbele foutenziekte. Eerste ronde 12 dubbele fouten. Tweede ronde 19. Moet je nagaan hoeveel games dat zijn. Hè? Dat zijn bijna 5 games. En vandaag sprong ze gat in de lucht in de on-court interview. Weer gewonnen. Zegt ze, ik heb maar 10 dubbele fouten geslagen. Nou ja, in 3 sets overwinning tegen Vondrousova. Goeie Tsjechische. Ze wint wel. Dus kun je nagaan hoe goed de rest van haar spel is. Als de service dus van geen kant loopt. Maar ze zit er nog in. Dus laten we toch vooral ook op Halep en Sabalenka letten. Maar Barty, tot nu toe wel de topfavoriet. Tweede week gaan we in. Jij volgt hem voor ons. Marcella Mesker, dankjewel. Gaan we weer naar Armand Afsaroglu. Ja, je zei het al, om nu te zeggen dat het een wedstrijd is, is een beetje veel. Maar goed, het is weer 1-3, hè? Nou ja, ze hebben gescoord. Vitesse, dat in elk geval. Oros dus, 1-3. Wedstrijd met best veel goals dus geworden op deze manier. Ja, het begon eigenlijk allemaal met die rode kaart. Openda, die brak de wedstrijd open. Want het eerste half uur gebeurde er bitter weinig in Arnhem. Maar na die rode kaart ging het opeens snel. Groningen profiteerde via Strand Larsen. In de tweede helft komen de goals heel vlug achter elkaar. 0-2, 0-3 en nu dus de 1-3. En Leeuwenburg die gaat weer met die bal lopen. Nou, schiet hij hem toch wel op tijd weg. Het is nog niet de gedroomde opvolger van Sergio Pat. In het doel van Groningen. Pat die gewoon basisspeler is nu ergens in Bulgarije. Bij Ludo Gorets. Ja, die heeft de transfer gemaakt. En dan moet je een opvolger halen. Groningen haalde hem uit Zuid-Afrika, Leeuwenburg. Hij maakt nog geen onfeilbare indruk. Nu komt er weer zo'n vervelende terugspeelbal. En nu zie je dat hij denkt, weet je wat, ik schiet hem weg. En dan scheldt hij vervolgens zijn medespelers de huid vol. Omdat ze het in hun hoofd halen om die bal terug te spelen. Ik snap deels zijn woede wel. Want het is een vervelende bal terug voor een keeper. Ja, zeker als een paar minuten geleden het op die manier fout is gegaan. Dan moet je dat eigenlijk niet doen als verdediging. Ze doen het wel. Het zou nog maar een keer fout gaan. Dan wordt het opeens wel een wedstrijd. 1-3. Komt nu een gele kaart aan. Die is voor Groningen speler Te Wierik. Na een overtreding gemaakt op Huisman. En dus een vrije trap voor Vitesse. 80ste minuut. Nou ja, het is natuurlijk niet helemaal uitgesloten, hè, dat hier nog iets gaat gebeuren. Hij gaat op de voet staan van Huisman overigens. Te Wierik. Vandaar de gele kaart. Want ja, als een keeper nog iets geks doet. Of zo'n bal wil een keer goed vallen. Dan staat het opeens 2-3. En dan, dat voorspel ik alvast, slaat de paniek wel toe bij Groningen. De vrije trap dus nu voor Vitesse. Vanaf de linkerkant van het veld. Als iedereen op de rand van het 16 meter gebied van Groningen staat. En die bal dus daar ingeslingerd zal worden. Dat gebeurt inderdaad. Dat is een goede vrije trap. En die bal valt net niet goed voor de verdediger van Vitesse. Danilo Doekie. En dus kan hij opgeraapt worden. De bal heb ik het dan over door de doelman. Dat is Peter Leeuwenburg. 80ste minuut. Vitesse-Groningen gaat richting slotfase. Stand 1-3. Gaan we naar AZ Cambuur. 0-0 nog, Andy. Ja, het is matigjes, Tom. Volgens nog de eerste 24 minuten. Met weinig kansen, weinig mogelijkheden. Nu balbezit voor Sonny Stevens. De keeper die de bal meegeeft aan de linkerkant aan Erik Schouten, de aanvoerder. Die meteen naar voren, naar die hele lange spits. Maar ja, die staat in de middencirkel. Dus kan die nooit in de buurt van het doel van AZ gaan komen. Is de bal ook kwijt. En dan Evian die de bal heeft. Evian in de versnelling heeft hem nu voor zijn linker aan Mietje meegegeven naar Pavlidis. Pavlidis in het strafschopgebied draait en kapt en probeert langs zijn tegenstander te komen. Maar Erik Schouten blijft goed kijken. En dan blijkt het uiteindelijk buitenspel te zijn geweest. Daar wordt tegenwoordig ongeveer na de wedstrijd voor gevlacht. En nu dus ook is er een vrije trap voor Cambuur. Maar AZ valt me niet mee. Vorige week speelden ze tegen Fortuna. De eerste helft best wel sterk. En was Fortuna in geweld of wegen te bekennen op het veld. Maar hier in deze wedstrijd, de eerste helft, vind ik Cambuur zeker niet te minderen van AZ. Alhoewel de laatste 10 minuten, met name het eerste kwartier, was Cambuur sterk. De laatste 10 minuten zijn ze wat weggezakt. En spelen ze met de rug wat meer richting het eigen doel. In plaats van met de buik naar het andere doel op de andere helft. Nu nog altijd op de eigen helft met McIntosh die de bal heeft en als centrale verdediger de bal opbrengt. Kijkt wie loopt er vrij. Maar het tempo is ontzettend laag en iedereen staat stil. Dus ja, dan kun je de bal alleen maar opzij geven aan Schouten die hem weer teruggeeft aan McIntosh. McIntosh dan naar Doken Schmid aan de andere kant. Nee, het is niet goed. Doken Schmid bijna de bal kwijt. Dus maar terug naar de keeper. 0-0 na 25 minuten spelen. Heerenveen, Pek Zwolle met Pek op voorsprong, Frank Wielaert. Heerenveen een beetje aandoenlijk? Mag ik het zeggen of niet? Definieer aandoenlijk, want ik vind je positief. Nou, in de zin, nog net doen of het ergens over gaat, maar heel matig. Nou ja, aan de bal is het niks. Gewoon, nee. Daar kunnen we heel kort over zijn. 26 minuten onderweg en Heerenveen is gewoon aan de bal zo zwak dat je Het is dat PEC laatste staat. En dan moet je je altijd zorgen maken op het moment dat je maar met 1-0 voor staat. Maar eigenlijk hoef je je nergens zorgen over te maken zolang je niemand van Heerenveen vrij voor de keeper krijgt. En dat is echt nog een heel ver weg voor Heerenveen als Zwolle gewoon normaal blijft doen. Want Zwolle is veel beter voetballend aan de bal. Heerenveen uitermate zwak. Alles gaat terug op Maus en dan de lange bal en dan maar hopen. Maar dan heb je voorin Veerman staan. Die gaat geen duel aan. Je hebt Moussaba staan. Gaat geen duel aan. Gaat alles uit de weg. En leidt ook heel veel balverlies. Krijgt nu een vrije trap mee. Halverwege de helft van Zwolle. Moussaba na een overtreding van Voet. En dat zou dan weer een mogelijkheid voor Heerenveen kunnen zijn om wel in de buurt van de goal van PEC Zwolle te komen. En daar zijn ze al echt een hele tijd niet meer serieus geweest. Metsen goed meegegeven aan Metsen rechts. Het strafschopgebied in. Maar dan de voorzet zwak. En dan kan die bal door Saimak worden weggeroeid richting de middenlijn. En moet Van Ewijk even helemaal terug naar zijn keeper. Nou, dan weten we het recept alweer zo'n beetje. Heel Zwolle zakt terug. Of loopt vooruit richting de middenlijn. En dan gaat Heerenveen proberen op te bouwen. En elke keer als ze dat proberen, brengen ze zichzelf in de problemen. Nu via Van Ewijk zou het moeten lukken, want daar is geen Zwolle nabij in de buurt. En dan kan Metsen wel de middenlijn oversteken en de bal weer verplaatsen richting Veerman. Maar ja, die gaat het duel niet aan, ook niet in de lucht. Dus verliest hij het daar. Daarachter wordt de bal wel opgepikt door Siem de Jong. Dus kan Heerenveen toch verder voetballen. En dat proberen via Halilovic. Tahiri leidt ook heel veel balverlies. Ook vlak voor zijn eigen strafschopgebied zojuist nog een keertje. Wat een kans voor PEC opleverde. Nu een aardige bal gelepeld en dan de buitenkant van de paal geraakt. Dat was een goede paas van Tahiri op de Jong. En dat is juist de Jong degene aan wie je zo'n bal kunt geven. Die hem dan nog even in één keer goed legt. En dan toch net niet helemaal lekker staat. Schuin voor de goal van PEC om die bal tussen de palen te krijgen. Buitenkant paal. 28e minuut. Daar is dan toch die kans voor Heerenveen. Was geen makkelijke, zeker niet. Maar PEC lijkt nog wel en dat is verdiend. 1-0. Een toer wie een kunstwerk. Ja, aflevering 2 alweer uit buitenlandse voetbal. Thierry Boon. En in het vorige uur zei ja, ik heb iets bijzonders. Er is al vaak een wedstrijd stilgelegd. Premier League, ja. Had je het over. En dan verliet jij deze studio met de opmerking, ja, vanwege een vliegend object. Ja, leg groot uit. Vraagteken boven je hoofd. Ja, gaat over de wedstrijd Brentford-Wolverhampton. Ja, niet echt de wedstrijd die we normaal zouden nabespreken, denk ik, hier. Dat vliegende object was er dus boven het stadion. En dat klonk ongeveer zo. Ja. Nou. Ja, klinkt als een heggeschaar of een hele grote bromvlieg. Of een drone. Of een drone, inderdaad, dat was het. The game is going to be paused here temporarily because we have a drone above the pitch. Hanging above the stadium. We're not too sure, of course, why it is here. But it seems as if the players are going to be asked to leave the field. Ja, ze moesten eraf, de spelers. Ja. Vlak voor rust was dat, stond 0-0. Wedstrijd stilgelegd. Kun je niet doorvoetballen? Dacht ik dus ook. Je kan toch prima doorvoetballen? Maar ja, als je niet weet waar die drone vandaan komt... en misschien heeft iemand boze bedoelingen. Hij kan toch naar beneden vliegen en de spelers aanvallen. Zo'n drone gaat snel en als hij achter je aan zit, dan schrik je wel. Nou, na 20 minuten werd de wedstrijd hervat en won Wolverhampton met 2-1. Pakken we toch even mee. Oké. En is er nog, was er nog iets heel spannends met die drone, van wie die was? Of hoe, nee, is nog niet bekend. Na 20 minuten is hij weggewaaid, denk ik. Niet de tegenstander van volgende week die vanuit een andere hoek wilde filmen. Spionage. We gaan een end tegenwoordig. Oké, komt vast nog een keer. Dan gaan we maar gewoon naar de grote ploegen kijken. Kijken we maar, beginnen natuurlijk bij Manchester City, die al straatlengtes voorstaan. En dan is de vraag altijd, wordt het überhaupt nog spannend? Nou ja, wie weet. 12 zegens op rij waren er tot vandaag. 1-1 tegen Southampton, net afgelopen die wedstrijd. City heeft nog wel 12 punten meer dan Liverpool, maar Liverpool heeft dan weer 2 duels nog in te halen. Kan dus komen op 6 punten. Wat verder nog aardig is om te melden is de Bruyne, die heeft zijn 80ste assist geleverd in de Premier League en daarmee komt hij op gelijke hoogte met niemand minder dan David Beckham. Kijk, doe je mee. Heerlijke openingsgoal overigens van Southampton. Die had ik nog net even meegepikt. Prima schot. Heerlijk met het buitenkantje. Gaan we naar Manchester United. Want in Manchester zijn altijd heel veel mensen blij als City dan gelijk speelt. Maar het is pas leuk als United zelf wint. Vandaag tegen West Ham. Stond een plekje als boven United. Ja. Hè? En Ronaldo van de week heel boos toen hij gewisseld werd. Ja, klein kind eigenlijk. Hè? Ja, hij moest tegen Brentford moest hij eruit na 70 minuten. Nou, dan was Ronaldo was hij niet blij mee. Hij zei, ja, waarom moet ik eruit? Haal een van die jonge jongens eruit. En prompt 5 minuten later scoort een van die jonge jongens. Was een goede beslissing dus van de coach. Rashford maakte toen de goal. En dat werd vandaag, hij werd vandaag ook weer de grote man. Door in de 93e minuut de 1-0 te maken. winnende treffer. En ik wil toch even laten horen, hier hebben we nog steeds te maken met lege stadions. In Engeland al helemaal niet een tijd. En Old Trafford uit zijn plaat, dat blijft toch wel bijzonder. Ja. Ah, de goal. Ja. Daar is de goal. Ja, ik ben dan toch jaloers als ik dit hoor. Nou, wie weet dat het niet al te lang duurt voor we het in Nederland ook weer kunnen halen. Dus een aantal blije mensen in Manchester, maar die staan nog wel op straatlengte, hè? Ja, precies. Wat belangrijk hieraan is, is dat het de vierde winnende goal in blessuretijd van Rashford is. En dat is ook weer een record in de Premier League. Niemand deed dat hem voor. En Manchester gaat nu over West Ham heen. Staan vierde. En dat is dan weer belangrijk voor de strijd om Champions League. Champions League tickets. Daar moeten ze zich maar aan vasthouden. Wij horen jou het volgende uur weer. Thierry Boon, dankjewel. Graag gedaan. Ga nog even naar Armand, want die zei, ja, je weet het nooit met zo'n keeper en zo. Maar echt spannend wordt het toch niet meer, hè, bij Vitesse tegen Groningen. Het lijkt me daar ook nu wel te laat voor 88ste minuut. En er wordt heel veel gewisseld door alle ploeg. Ik vraag me ook af, als de pandemie echt op zijn eind loopt, misschien, je weet het maar nooit, mag niks voorspellen. Ik maak 17 voorbehouden, maar mocht dat zo zijn, gaan we dan ook weer terug naar die drie wissels. Ik hoop het wel, ook omdat het bijna niet meer te doen is om het allemaal te registreren. Ze blijven maar doorwisselen, maar ik heb het gevoel dat de grote ploegen er wel blij mee zijn. Op deze manier lekker wisselen. Maar ja, daar zal de commissie die over de regels gaat in het voetbal dan binnenkort maar een beslissing over moeten nemen. Met het oog op het komende voetbalseizoen bijvoorbeeld. Het is 89ste minuut, 1-3, dat is de stand bij Vitesse Groningen. Vitesse dat het zo goed deed de afgelopen week in elk geval. Na de hervatting, de zege in de Kuip op Feyenoord. Maar ja, dat is leuk, in de Kuip winnen van Feyenoord. Als je dan in een thuiswedstrijd tegen Groningen het zo laat liggen, terwijl Oros nog een hoekschop weggeeft waar het helemaal niet had gehoeven, dan schiet je er niet zoveel mee op. Want Vitesse wil zo graag meedoen daar bovenin, om die derde plek ook wel. Maar ja, dat gaat nu niet werken. Als Feyenoord morgen zou winnen, dan loopt de ploeg weer weg bij Vitesse. Net nadat Vitesse dus het gat had verkleind. Laatste minuut inmiddels en de hoekschop voor Groningen. Groningen dat na de hervatting begon met een nederlaag. Dat was tegen PSV. Geen schande, maar Groningen heeft wel punten nodig, want het staat op 19. En zo groot is het verschil niet tussen plek 16 en plek 12 waar Groningen nu staat. Maar dat verschil wordt nu wel steeds wat groter als Groningen hier 3 punten mee gaat nemen naar het noorden. Hoekschop van Groningen, bal komt bij Soeslof. Hij wordt namelijk kort genomen. Elhan Koeri op de rand van 16 meter, niet misverstand dan. Daar in de as bij FC Groningen. Dan probeert Van Hintem daar een overtreding te maken. Lukt dat? Ja, komt er nog een kaart aan ook. Hij is niet voor Van Hintem, hij is voor Dammers. Die is net in de ploeg gekomen. Geel voor de centrale verdediger van Groningen. Zo zijn er ook wel een aantal nodig gele kaarten toch geweest de afgelopen minuut in deze wedstrijd. Hichler heeft er zijn handen vol aan. De scheidsrechter die de enige juiste beslissing nam in de openingsfase van dit duel door Openda van het veld te sturen met een rode kaart na een elleboogstoot in de ribbenkast. Ja. En ik ben ook die Openda, die heeft verder ook niks gezien van zijn team, want die heeft alleen maar op zijn telefoon zitten kijken als ik hem in beeld zag. Die zat hier keurig inderdaad op zijn telefoon. Dat mag allemaal rustig. Gewoon. Zou jij als coach dan gelijk daar iets van zeggen, Tom? Of als ik dit gedrag zie, word ik, ik ben geen supporter, maar ik word er toch wel heel onrustig van. Want je een rode kaart krijgt, het helemaal voor je elftal verkloopt en de rest van de avond gewoon lekker zit te appen daar. Ja, het is ook vooral het signaal wat je ermee afgeeft. Hè? Want je weet dat je de camera's je zoekt. Ik ben het ook wel met je eens dat hij dat eigenlijk niet moet doen. Maar hij doet het wel en hij ziet dat zijn ploeg gaat verliezen. Extra tijdwedstrijd, 4 minuten maar liefst. En spanning zal er niet meer komen. Of hij moet nu goed vallen. Witek, nou, hij valt wel, maar niet goed. Dan krabbelt hij toch weer overeind. Geeft hij de voorzet en die verdwijnt in de handen van Leeuwenburg. Gaan we naar Andy Houtkamp bij AZ Cambuur. Andy, ja, je onderbreekt ons niet, dus het staat 0-0. Nou, ik moet je zeggen, jij onderbreekt mij, want ik en dat is maar goed ook hoor, dan word ik wakker. Want het is echt heel matig wat ik zie tussen beide ploegen. Nog geen kansen gezien en we hebben toch al 34,5 minuut voetbal achter de rug. En ja, het is leuk en aardig veel balbezit hebben. Zowel voor Cambuur, hoe gek het ook mag klinken, als AZ. Want als ze balbezit hebben, hebben ze dat langdurig. Omdat ze de bal naar elkaar overspelen. Behalve, zoals nu, als Silla de bal krijgt. Die heeft al een gele kaart. En speelt de bal in één keer over de zijlijn. Dus mag er gegooid gaan worden door AZ. 0-0. 35 minuten gespeeld. De inworp is voor Sugawara. En ja, echt amper een kans gezien. Een schot van ver van Beukema dat niet goed op zijn voet kwam. Dus ver naast ging. En dat is eigenlijk het enige. Nu balbezit voor... dat was een slechte paas van Uldrikjes. En dus overgenomen door AZ. Via de linkerkant heeft Wijndal de bal. Wijndal kijkt. Wie loopt er vrij? Niemand. Ja, toch. Want er is doorgelopen door Evian. Evian goed meegegeven. Teruggegeven. Wijndal, bal voor het doel. Nee. Gaat via tegenstander over de achterlijn. Dat is goed werk van McIntosh. Want die zat ertussen voor dat het echt heel gevaarlijk werd. Nu de vijfde hoekschop in deze eerste helft voor AZ. Vanaf de linkerkant. Eens kijken of dat dan iets kan opleveren. Dit soort momenten. Want ze hebben Beukema, die kan aardig koppen. Hebben we gezien vorige week. Toen maakte hij zijn eerste doelpunt voor AZ tegen Fortuna. Die staat natuurlijk klaar om in de buurt van de tweede paal de bal mogelijk te gaan koppen. De hoekschop vanaf de linkerkant. Ik dacht dat het Mitchell is. Ja, maar de bal gaat naar de eerste paal. Sonny Stevens met twee vuisten. Nee hoor, geen enkel gevaar voor Cambuur. Het blijft vooralsnog 0-0. Gaan wij weer even naar Armand. Want we willen het slot natuurlijk nog wel meepikken, Armand. Snap ik, Tom. Snap ik. Een minuut extra tijd nog over. 1-3 is het bij Vitesse Groningen. En de bal is bij de doelman van Groningen. Die ondanks deze zegen toch een slecht gevoel zou overhouden aan deze wedstrijd. Peter Leeuwenburg. Want ja, zo'n fout gaat weer besproken worden. En daar heeft hij helemaal geen behoefte aan. Hij wil gewoon de nul houden natuurlijk. En dat zou wel zo fijn zijn geweest voor die doelman. Maar het lukt hem niet. Na een slippertje dus naar een vervelende terugspeelbal wist Oros de enige Vitesse goal van de avond te maken. Maar daar is het wel bij gebleven. Ingooi komt er nog voor Groningen, voor Van Kaam, die dus ook op het scorebord staat. Invaller met een doelpunt, 0-3. Was geen blunder van de keeper, van Houwen, maar was wel een actie waarvan je denkt dat had ook niet zo gehoeven. Op een schot dat niet zo hard was, dook die eigenlijk ja, half, niet met volle overtuiging naar de hoek. Die had een echte topkeeper gewoon gehad. Die bal van Kaam, maar deze Jeroen Houwen dus niet. En dat was de 0-3. 1-3 werd het via Oros en dat zal normaal gesproken ook de eindstand gaan worden als Dennis Higler het horloge al bestudeert wat hij om de linkerpols heeft hangen. En zo dadelijk zal hij ook het fluitje gaan bestuderen wat hij in zijn rechterhand vast heeft. En dan zal het laatste fluitsignaal gaan klinken als Vitesse nog eens jaagt op de doelman van Groningen die de bal heeft en naar de linkerkant speelt. Daar kan er nog één aanval komen als de lange bal wordt gehanteerd op de ingevallen spits Postema. Hij niet, maar Meijer, de linksback wel, houdt de bal binnen en krijgt nog corner zelfs, denk ik. Of wordt het een doeltrap? En weet je wat? Denk Higler. Het wordt helemaal niks. Het wordt de bal naar mij en we gaan lekker naar huis. 1-3. Vitesse verrassend. Gaat in eigen huis onderuit. En Vitesse blijft de punten dus halen. Vooral buiten het eigen Gelredome. In thuiswedstrijden wil het nog niet vlotten. Openda heeft zijn telefoon inmiddels ook in zijn zak gestopt. En kijkt even naar het scorebord. Denkt, hé, we hebben verloren. Ja, dat klopt, Louise. 1-3. Eindstand. Vitesse Groningen. Gaan we naar Heerenveen tegen PEC. Want PEC op voorsprong daar snel. Heerenveen, wordt het wat beter, Frank? Nou ja, ze krijgen in ieder geval een paar mogelijkheden. En dat heeft er alles mee te maken dat er een paar slordigheden ontstaan in het verdedigen bij PEC. Eén moment waarop Van der Belt besluit uit te stappen. Dat doet hij dan op het verkeerde moment. En ineens staan de twee Heerenveen-spelers vrij voor Lamproe. Eén daarvan is Moussaba. Die krijgt de bal aangespeeld. Maar dan komt Lamproe heel snel uit en krijgt Moussaba daar de bal niet langs. Dat was een goede kans voor Heerenveen. Eigenlijk de eerste echt hele goede kans voor Heerenveen in deze wedstrijd. 39 minuten gevoetbald. En PEC staat nog altijd voor. En is eigenlijk op zoek naar het ene momentje dat Heerenveen nog eens een keer de fout ingaat. Het eerste deel van de wedstrijd kwam PEC heel veel vrij kort voor de verdediging. Ontstond daar gat na gat na gat. Maar inmiddels is Siem de Jong wat meer in de as gaan spelen. En is Halilovic wat meer terug gaan spelen naast Tahiri. En dan hebben ze daar ook nog Matsen lopen om wat op te vangen. En dan zijn die gaten wat minder groot en wat minder makkelijk te vinden. En toch komt Zwolle nog regelmatig dreigend 1-1 voor de goal te staan. Niet zozeer 1-1 ten opzichte van de keeper. Maar dat ze overal bij iedere speler van Heerenveen ook een mannetje van zichzelf hebben. En dat je dus kansrijk bent om een serieuze aanval te kunnen gaan afronden. Alleen daar komt het steeds niet van. Nu zou het wel weer kunnen komen. Bal naar de rechterkant, naar Reinders. Die is wat ongelukkig aan de bal. Misschien nu niet. Punt 16 rechterkant. Voorzet, die komt dan niet aan. Weggewerkt door Nick Bakker. Die kreeg ook een goede kans trouwens. Uit een hoekschop kon die knap tussen twee verdedigers in koppen. Maar dan moet je wel de bal tussen de palen krijgen. Als je zo'n moment vrij weet te koppen, dan dat lukte hem niet. En dus was ook die kans niet besteed aan Heerenveen. Dat ondanks, als je dat allemaal zo bij elkaar optelt, dat ze heel slecht voetballen, vind ik. Terwijl toch nog wel een aantal mogelijkheden hebben gehad om het hier op 1-1 te krijgen. En PEC Zwolle heeft al een paar mogelijkheden laten liggen om hier de 2-0 te maken. Daar zijn ze wel nu weer naar onderweg aan de bal met Mees de Wit. Maar het is nog ver richting het strafschopgebied van Heerenveen. Voorlopig kort voor rust 1-0 voor PEC. Aqua Danny Vera met Out of Love. We gaan naar Heerenveen. Pek Zwolle loopt tegen de rust aan. Frank Wielaert. 1 minuut officiële speeltijd nog. Hoekschop voor Heerenveen. Dat is dan weer zo'n moment dat ze de bal in ieder geval weer vrij gemakkelijk in het strafschopgebied van Pek kunnen gaan krijgen. 1-0 voor de ploeg uit Zwolle in het Abel Enstra stadion. En ja, Zwolle heeft het qua kansen in de laatste fase van de eerste helft niet zo goed gedaan. Maar wat ze wel goed doen is als Heerenveen probeert op te bouwen, uiteindelijk ervoor te zorgen dat Sven van Beek aan de bal komt. En vooruit is dat echt zo ontzettend slecht dat je dat ook rustig kan doen. Want het beste wat hij kan doen tot nu toe in de wedstrijd is de bal terugleggen op Maus. En die peert hem dan in plaats van dat hij dat doet heel hard naar voren. Maar ze blijven maar gewoon steeds bij Heerenveen. Iedereen wordt dan netjes vastgezet. Behalve Sven van Beek. Die wordt dan aangespeeld. En dan duurt het heel lang voordat hij besluit die bal toch maar weer terug te leggen op Maus. Het lijkt echt helemaal nergens op vanuit die kant. En dan kom je ook nooit goed naar voren toe. En je ziet dan bij Henk Veerman bijvoorbeeld voorin. Nou, die begon na 10 minuten al met zijn hoofd tegen zich. Zijn kind tegen zijn borst aan te hangen van ellende. En je ziet dat bij Moussaba ook al een beetje gebeuren. En dan slaat de moedeloosheid al toe terwijl het 0-1 staat. En je tegen dit pack, zoals het nu voetbalt, toch best kansen hebt om er iets uit te halen. Maar je ziet helemaal nergens aan dat dat gaat gebeuren. Bijvoorbeeld als die bal dan wel lang naar voren gaat richting Henk Veerman. Nou, die verliest zelfs kopduels van Van der Belt. Die is een kop kleiner. Die doet niet eens zijn best om te springen. En toch wint hij het kopduel van Veerman. En dat is dan, vind ik dan weer opvallend. Want die gaat het duel gewoon niet eens aan. Ja, dan kom je ook niet in het duel om een kopduel te winnen. Nu gaat hij ook omhoog, maar het is allemaal voor de schijn. Dat wint Van Polen. En dan gaat de bal naar de buitenkant. Kai pikt hem daar dan op voor Heerenveen. Dat is het goede nieuws. Waardoor ze wel door kunnen met die aanval in tweede instantie. En dan schiet Tahiri hem zo over de zijlijn. En ook dat is niet voor het eerst dat we dit zien in deze wedstrijd. Dat is al de 4e of 5e keer. En dan heeft ook Van der Kerkhof dat wel vaak genoeg gezien voor deze wedstrijd. Geen tijd erbij. Hoeft ook niet. Heerenveen 0, PEC 1 in de rust in het Abel Enstra stadion. En die Houtkamp, die je verlangt naar de muziek in de rust bijna, Andy. Nou, dan heb je wel heel erg... Ja, maar ja, je zat voor de wedstrijd te mopperen. Je zit onder de wedstrijd te mopperen. Dus ik denk, ik zal je een beetje opvrolijken. Ja, nee, ja, ik zat net te denken, Frank loopt te mopperen. Maar die heeft tenminste nog een doelpunt gezien. Hier, echt, ik heb 1 kans. Pavlidis, die op Stevens stuitte. We hebben nu een blessurebehandeling in de extra tijd. Ja, dat is een rot overtredingtje. Op de enkel van Mitchell wordt er gestaan. En is dat? Ja, dat is Jamie Jacobs. De 24-jarige ex-AZ'er die toch wel redelijk bewust op die enkel ging staan. En nu, hij weet van de prins geen kwaad. Hij staat in zijn eigen strafschopgebied een beetje te wachten. Want we krijgen in de slotseconde van de eerste helft bij 0-0 stand nog een hoekschop voor AZ. De 6e hoekschop. De vorige 5 hebben helemaal niets opgeleverd. Kijken of dit wat gaat doen met Carlsen vanaf de rechterkant. Die de bal voor het doel gaat brengen. Dan komt die bal richting tweede paal. En de omhaal, ja, dan moet je iets meer hebben in je lijf dan wat Pavlidis heeft. Want die gaat als een zoutzak naar beneden. Raakt de bal nog wel. Is ook meteen de laatste actie. Want iedereen gaat naar binnen. De muziek begint. Ja. Het staat 0-0. Veel plezier. Tot over een kwartiertje. Je hebt nog een bericht uit de E-divisie lager. De keukenkampioen-divisie. Want Emmen heeft daar de tweede plek overgenomen van Excelsior. Emmen won op eigen veld met 2-0 van NAC Breda. Excelsior verloor gisteren al met 3-0 bij Jong PSV. En Emmen heeft nu dus 2 punten meer dan de nummer 3 uit Rotterdam. De koploper is natuurlijk FC Volendam. Wonnen gisteren moeizaam, maar wonnen wel met 1-0 bij MVV. En hebben 7 punten meer dan Emmen. Maar ook een wedstrijd meer gespeeld. So they made you a star, now your head's in a cloud. And you're walking down the street with your feet off the ground. They read in the press all about your success. They believe every word they've been told. Out in the cold. Tell me when you appear on the stage, there's a standing ovation. You really live out your performance. You're the Lekker om dit in de rust te draaien. Kan die niet onderbroken worden natuurlijk. Heerlijk nummer. Steelers Wheel Star. Rust dus bij de wedstrijden. AZ Cambuur 0-0. Heerenveen PEC 0-1. Afgelopen al Vitesse Groningen 1-3. Maar nog moeten beginnend Willem II in Tilburg tegen FC Twente. Jan-Vincent van Zuiden. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik zeg alleen maar Willem II. En dan ga jij de rest wel vertellen. Oh, ja, vrije ja. Vallen. Ongelooflijk als je kijkt. 12 wedstrijden nu op rij niet gewonnen. De laatste 9 zelfs allemaal ook verloren. Ja, wie stopt die vrije val van Willem II? En wanneer stopt die vooral? Want ja, ze zakken maar af, ze zakken maar af. Ik heb even teruggekeken. De laatste overwinning eind september 2-1 op PSV. Ja, dat was schitterend natuurlijk. Ze stonden tweede op dat moment. Tweede in de Eredivisie. En daarna niet meer gewonnen. En dan zak je af. En uiteindelijk staan ze nu 15e. Ja, en dan is het natuurlijk de vraag. Gaat het dan vanavond wel een keertje lukken tegen Twente? Nou, beantwoord het meteen maar, die vraag dan. Gaat het lukken met Willem II tegen Twente? Als ik een glazen bol had, had ik het nu het antwoord gegeven. Op basis van alles wat er tot nu toe gebeurd is in de laatste weken... zou ik zeggen, nee, dat gaat niet gebeuren. Twente is namelijk al 8 wedstrijden op rij ongeslagen in de Eredivisie. Die verloren voor het laatst in oktober. En dat was ook tegen PSV, toevalligerwijs. Maar goed, die verliezen dus niet zo vaak. Afgelopen week natuurlijk ging het wel mis in de beker tegen AZ. 2-1 verloren, dat was toch pijnlijk. Ron Jans die vond vooral in de eerste helft dat ze er echt niet aan te pas kwamen. Dat ze echt moeite hadden. Ja, nou is Willem II natuurlijk een totaal andere tegenstander dan AZ. Maar hij heeft wel duidelijk gezegd dat hij meer wil en meer verwacht, Ron Jans, van zijn FC Twente. En hij moet het dan wel doen zonder de keeper, Oenerstaal. De betrouwbare doelman die er al zoveel uit heeft gehaald dit seizoen. Hij is licht geblesseerd en daarom staat Jeffrey de Lange onder de lat. Die deed 1 keer eerder mee dit seizoen. En dat was toevallig die wedstrijd tegen PSV. Die ze met 5-2 verloren. Dus toen moest hij 5 keer vissen. Dat wil hij natuurlijk vanavond ook graag anders doen. En ten opzichte van vorige week. Twente won toen met 2-0 van Heerenveen. Nog 3 andere jongens in de basis. Smal, Ugalde en Rots mogen het proberen vanaf het begin. Ja, en even naar de opstelling van Willem II kijken. Ook Fred Grim heeft toch wel enigszins ingegrepen. Want daar staan 5 andere spelers in het veld. Willem II verloor vorige week met 2-0 van PEC. De nummer laatst, ja, dat kwam natuurlijk weer hard aan. Want ze hadden toch verwacht in 2022 iets beter te beginnen. Nou ja, dat lukte dus niet. Dus nu in eigen huis, ja, voor eigen publiek natuurlijk niet. Want ook hier is het stadion helemaal leeg. Ja. Maar in eigen huis willen ze het doen tegen Twente. En volgende week, of over 2 weken tegen RKC, ook thuis. Ja, dat zijn wedstrijden. Er moeten echt punten komen voor Fred Grim. Anders ben ik bang dat zijn positie wel eens serieus echt ter discussie komt te staan. Na 9 horen wij jou bij Willem II tegen Twente. Neem ik u nog even mee naar het schaaktoernooi vandaag. Jordan van Voorhees, een van de 2 Nederlanders die hier dus bij de Masters speelt, heeft zich goed hersteld na 2 nederlagen op rij bij het Tata Steel toernooi. Want daar hebben we het dan allemaal over. De titelverdediger, want dat is hij nog altijd. Die won vorig jaar zo verrassend dat toernooi. In de 7e ronde won hij vandaag van Santosh Gurathifidit, een van de Indiërs die meedoet. In de tussenstand klom van Voorhees nu naar de middenmoot. 50% scoren, 3,5 uit 7. Giri, de andere Nederlander, won won ook. Dat ging een mooie dag voor de Nederlanders. Maar die kreeg er zeker cadeau. Want zijn Russische tegenstander Daniil Dubov kwam niet opdagen. Rus was in contact geweest met iemand met corona, maar weigerde om met een mondkapje op te schaken. En Giri staat dankzij dat toch wat gewonnen punt nu gedeeld derde. Wie staat er dan eerste? Ja, dat mag eigenlijk helemaal niet zo'n enorme verrassing zijn. Want de vijfvoudig wereldkampioen doet weer mee. Hè? Magnus Carlsen won voor de derde keer. Dit keer met de zwarte stukken tegen de 16-jarige Indiër. Prachtige speler ook voor de toekomst. Pragnanandaha. Maar Carlsen leidt nu met 5 punten in zijn eentje. Mamadjarov 4,5. En dan Giri met een aantal anderen op 4. En er zijn dus 7 van de 13 ronden gespeeld in het Tata Steel schaaktoernooi. We gaan zo door met het voetbal dus. AZ Cambuur 0-0 rust. Heerenveen PEC 0-1 bij de rust. En Willem 2 FC Twente die gaan aftrappen. Na 9e hoort u ons weer. NPO Radio 1. Ineens waren die groene scooters er. Nederland wordt overspoeld door deelscooters. Dat ik ineens voortdurend niet meer over de stoep kon, omdat er zo'n scooter stond. Je vindt ze terug op de vreemdste plekken. Deze staat op een rotsoprit. Je kunt er echt niet door. Gemeenten zijn vaak niet goed voorbereid en daar profiteren de aanbieders van. Waarom moet een ondernemer wel betalen voor een terrasvergunning? Waarom moet een ondernemer niet betalen voor het gebruik van openbare ruimte scooters? Valt de deelscooterinvasie nog te stoppen? Op NPO Radio 1. Geen wonder dat het allemaal fout gaat. Morgen avond om 7 uur in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Beleggen in vastgoed spannend? Helemaal niet. Bij Excellent Fondsen hanteren ze strenge selectiecriteria. Wat houdt dat in dan? Dan word je geïnformeerd over vastgoedfondsen met een stabiel rendement die onder toezicht staan. En wat gebeurt er daarna? Daarna zorgt Excellent Fondsen ervoor dat ik zelf kan bepalen welke belegging bij mij past. Beleggen doe je via Excellent Fondsen dus? Zeker weten. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Het is sale bij Specsavers. Stijlvolle monturen en glazen voor prijzen die fijn zijn voor uw portemonnee. Nu, alle brillen tweede gratis. En bent u aanvullend verzekerd? Wellicht is de eerste bril ook gratis. Kom snel langs of maak een afspraak op specsavers.nl. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen. Want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand. BMW maakt rijden geweldig. Het is de sale bij Specsavers. En nu 3 maanden 50% korting op ieder nieuw contactlensabonnement. Bekijk snel de voorwaarden op specsavers.nl. Ook BMW rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/privatelease. We hebben nog nooit zo'n grote prijzenpot gehad bij de VriendenLoterij. Dit jaar verrassen we ieder uur winnaars met een geldprijs. Bovendien wint iemand 1 miljoen euro elke maand weer. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. NPO Radio 1. 9 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of theaters bij de verwachte coronaversoepelingen van dinsdag toch langer open kunnen blijven dan 8 uur 's avonds. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Het OMT adviseert om de horeca- en cultuursector onder voorwaarden te openen tot 8 uur. Maar daar zijn poppodia, theaters en bioscopen naar eigen zeggen weinig mee geholpen. De geadviseerde sluitingstijd voor de horeca wordt waarschijnlijk niet opgerekt. Dinsdag neemt het kabinet een besluit over het OMT-advies. 'S Avonds is er dan weer een persconferentie. De Europese import van vloeibaar gas via schepen stijgt deze maand naar een recordhoogte. Onderzoekers van een databedrijf schatten dat schepen deze maand ruim 10,5 miljoen ton vloeibaar gas zullen afleveren in de Europese havens. Dat is een verdubbeling ten opzichte van januari vorig jaar. Door de hoge energieprijzen lag de invoer vorige maand ook al relatief hoog. In Duitsland is de chef van de marine in opspraak geraakt. Vice-admiraal Schönberg zei in een videodiscussie dat de Russische president Poetin respect verdient en dat Oekraïne de Krim, dat door Rusland is ingelijfd, nooit zal terugkrijgen. De opmerkingen komen op een moment dat Rusland een grote troepenmacht heeft samengetrokken bij de Oekraïnse grens. De Duitse regering heeft afstand genomen van de uitspraken van de marinechef. Hij zelf heeft spijt betuigd en zegt dat hij zijn persoonlijke mening gaf. De Nederlandse handbalmannen hebben op het EK in Boedapest gewonnen van Montenegro. Het werd 34-30. Het is de eerste overwinning voor de handbalmannen in de hoofdronde van het toernooi. Afgelopen dagen testen meerdere spelers positief op het coronavirus, onder wie de eerste en tweede doelman. Invalkeepers René de Knecht en Thijs van Leeuwen werden op het laatste moment ingevlogen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 4 graden en is er kans op mist. Morgen bewolkt, maar wel droog. In het westen enkele opklaringen en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Trek jij ook je stoute schoenen aan? Schrijf je dan nu gratis in op secondlove.nl. Al jouw taken in huis? Regel ze eenvoudig met jouw Zizo-app. Van stofzuigen tot ramen wassen en van strijken tot de tuin. Zo gedaan door Zizo. De gemakservice voor een fris en welkom thuis. Ben je eindelijk eens echt klaar voor leuke dingen? Zizo geregeld op zizo.nl. We hebben nog nooit zo'n grote prijzenpot gehad bij de VriendenLoterij. Dit jaar verrassen we ieder uur winnaars met een geldprijs. Bovendien wint iemand 1 miljoen euro elke maand weer. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ben je sportief? Hou je van avontuur of van ultieme luxe? De vernieuwde Mazda CX-5 is er in 3 speciale uitvoeringen. Allemaal even stijlvol. Allemaal een eigen design. Ga naar Mazda.nl en ontdek welke CX-5 bij jou past. Mazda. Drive together. Drie minuten over 9, derde uur van Langs de Lijn. 3 wedstrijden die lopen. Eentje die dus net begonnen is. Willem II tegen FC Twente. Jan Vincent van Zuid. Een heel rustig begin. Nog helemaal niks gezien na 3 minuten. Willem II dus op jacht naar eindelijk weer eens een punt of meer. Gaan we naar Heerenveen tegen PEC Zwolle. Frank Wielaert, coach ingegrepen. Ja, dat zou je wel mogen verwachten. En hij heeft dat gedaan ook, Johnny Jansen. Drievoudige wissel. Moussala is eraf. Tahiri is eraf. Kaip is eraf. De opbouw over de linkerkant was ook hondsberoerd. Nou, dat zou nu dus moeten verbeteren bij Heerenveen tegen PEC. PEC leidt 1-0. De derde wedstrijd is die tussen AZ en Cambuur. Maar die zitten nog aan de T. 3 voetbalwedstrijden dus het komende uur. Heel rustig begin, Jan Vincent van Zuiden, zei je tegen Twente. Kijkt de kat uit de boom? Nou, vooral Willem II kijkt de kat uit de boom. Het is Twente voornamelijk in balbezit, zonder dat ze tot nu toe een grote kans hebben weten te creëren. Ja, en Willem II wacht af. Willem II dacht van nou, het gaat niet zo best. Laten we onze topscorer deze week ook nog maar een keer verkopen. Ja. Otje Vriet, die is vertrokken naar Holstein Kiel, de Duitse spits. 4 doelpunten. Ja, het is niet een hele grote topscorer wat dat betreft qua aantal doelpunten. Maar ja, hij is er nu niet meer. Ze waren toch niet echt tevreden over hem, over wat hij gebracht heeft in Tilburg. Zijn opvolger is er wel in het stadion. Dat is Jis Hornkamp van FC Den Bos, maar die is nog niet speelgerechtigd. Hij moet nog medisch gekeurd worden. Hij zit hier op de tribune, maar kan nu nog niet spelen. En daarom staat Elton Kabangu nu in de spits. Nou, dat zou gevaarlijk kunnen worden met Kabangu, maar hij krijgt de bal niet. Dit was toch een kans voor Willem II, tenminste, als die bal gespeeld was door Saklam. De aanvallende middenvelder, die had het paasje kunnen geven op Kabangu, die in de spits staat bij Willem II. Maar hij deed het niet en dus is de aanval voorbij. Is het Twente in bal, zit op de eigen helft met Mees Hilgers en Prupper. Die vielen vorige week allebei uit met een blessure. Maar het is niet ernstig, want ze kunnen allebei spelen vanavond. De centrale verdedigers van Twente die nu zien dat de bal lang gaat op Manfred Ugalde. Een van de 4 nieuwe namen in de basis bij Twente. Ugalde, de Costa Ricaan, die scoorde vorige week ook tegen Heerenveen. Wint het kopduel. Althans, hij houdt er balbezit aan over, want er mag ingegooid worden door Twente. Dat doet Van Wolfswinkel. Van Wolfswinkel door op Limnios. Hier is de eerste kans van Twente in aantocht met Ugalde voor het doel. Wordt daar hens gemaakt. Er wordt wel voor geappelleerd. Maar dat is allemaal niet een penalty waard, vindt Edwin van der Graaf. Willem II kan eruit komen. Opgevangen door Prupper. Daar heeft Twente de bal dus alweer. Het is duidelijk dat Twente het initiatief heeft in het begin van deze wedstrijd. Na 6 minuten staat het nog wel 0-0 bij Willem II Twente. Gaan we naar Heerenveen tegen PEC Zwolle. Zie je een ander Heerenveen, Frank Wielaert? Nou, in ieder geval een Heerenveen aan de bal. En in ieder geval ook een Heerenveen dat al 1 keer dreigend is geweest richting de goal van PEC. Maar nu is PEC aan het uitbreken via Reinders over de rechterkant van het veld. Van de Belt tikt die bal door. Darvalou is sneller bij de bal dan Van Beek. Kan dan naar binnen toe trekken. 2 man voor de goal, dan kun je kiezen. Maar Darvalou probeert het zelf en doet dat, ik wilde zeggen, met succes. Maar er zit nog een handje bij van Maus. En dat is net voldoende om die bal buiten de palen te houden. 3e minuut na rust. Daar was een reuze kans voor PEC om op 2-0 te komen. En dan kun je alles bedenken wat je wil als coach in de rust. Maar dan gaan die kopjes bij de Vriezen meteen hangen. Daar kun je vergif op innemen. Het gebeurt alleen niet, want Darvalou maakt hem niet voor de goal. Redan aanwezig en ook Clement was bij de eerste paal aanwezig. Dat had allemaal gekund. Darvalou kiest voor zichzelf. En dat is niet de goede keuze, want die bal zit niet. Wel de hoekschop. Mees de Wit legt die bal neer bij de eerste paal. Wordt daar weggekopt door Woudenberg. Een van de 3 nieuwkomers bij Heerenveen. Gekomen voor Kaip, die verdedigend tegenviel. Hij veroorzaakte de penalty. Daar kon hij niet zo gek veel aan doen, naar mijn mening. Maar hij veroorzaakte hem uiteindelijk wel, want hij werd gegeven. En aanvallend aan de bal was het slecht. En dan kan je aan Woudenberg beduidend meer hebben aan die kant. Tahiri in de opbouw ook niet echt een zekerheidje. Dus die is er ook afgehaald. En Drezevic daarvoor teruggekomen. Nu een schot en die moet ook weer buiten de palen gehouden worden door Maus. Een schot van Saimak. En dat betekent dat Zwolle opnieuw een hoekschop krijgt. Drezevic is de 3e centrale verdediger die is ingebracht. Dus je zou zeggen, Heerenveen moet eigenlijk naar voren toe voetballen. Maar zet er een 3e centrale verdediger bij. En dat doen ze om die 2 mannen aan de buitenkant van Ewijk en Woudenberg de ruimte te geven om mee te helpen aanvallend. En dan achterin in ieder geval een mannetje extra te hebben om al die gaten niet zo groot te laten worden als ze zouden zijn geweest in de eerste helft. Zeker in het eerste deel van de eerste helft. De hoekschop van Zwolle wordt weggewerkt achterin bij Heerenveen. Het opnieuw inbrengen van Van der Belt is niet goed. En dus kan er een doeltrap genomen worden door Maus. En kan Heerenveen nog eens proberen iets aanvallend te doen. Met Bakker aan de lang naar voren. Zo ingeleverd bij Clement. Dat is zoals we dat kennen uit de eerste helft. PEC leidt in Heerenveen 1-0. Dan gaan we naar Andy Houtkamp. Ik hoor geen muziek. Andy, er wordt weer gevoetbald. Ja, we hebben Meatloaf uiteraard in de rust gehad. Ach. En nu gaan we voetballen. 2 minuten na rust zitten we. De hoekschop vanaf de rechterkant voor AZ. 0-0 is de stand. Geen wissels. Daar komt die bal voor het doel. Maar niet echt lekker voor het doel. Wordt half weggekopt, opgevangen door Carlsen. Zijn bekende beweging en levert slechts een hoekschop op. Want de bal gaat via een tegenstander over de achterlijn. Die tegenstander was Doken Schmid. En dus hoekschop voor AZ. Vanaf de linkerkant. Kijken of dat iets kan gaan opleveren. Carlsen heeft de bal neergelegd en er komt Mitchell erbij om eventueel die bal kort te nemen. Ik zou hem lekker voor het doel hijsen met Pavlidis daar en Beuken. Maar daar komt de bal voor het doel, wordt weggekopt en wordt opgevangen door Wijndal. En dan even teruggewerkt naar Klaasie. En die gaat helemaal terug naar zijn eigen keeper. Ja, zo kom je er ook niet door. Wijndal heeft de bal naar voren gerost. Ik had eigenlijk verwacht dat die linksback wel gewisseld zou worden, die Sekou Silla. Maar hij staat er nog steeds bij Cambuur. Ja, daar heb je natuurlijk niet zoveel keuzes, want een van de mensen die daar had moeten staan is geschorst, Bangura. Dus heb je wat dat betreft weinig keus. Nu is er een vrije trap voor Cambuur. We hebben 3 minuten, oftewel 48 minuten gespeeld in deze wedstrijd. 3 minuten in de tweede helft, nog altijd 0-0. north and ever. Let's spend the night together now. Ja, let's spend the night together. Rolling Stones natuurlijk, want en die Houtkamp, als ze bij jullie Meatloaf kunnen draaien, doen wij de Rolling Stones er nog eventjes bij. Maar je onderbrak hem niet, dus nog steeds 0-0? Nog steeds 0-0, maar de deskundige naast mij, die ook op zondagavond nog wel eens te horen en te zien is, die heeft beloofd dat, dat de tweede helft een stuk leuker gaat worden. Dus ja, dan moet het haast wel gebeuren. Vooralsnog is dat niet het geval. Hebben we 7 minuten gespeeld in de tweede helft, maar we hebben wel een kans gezien, zojuist van Evian. En Evian die de bal binnenschiet, wel binnen een arm. Maar het is de schouder van Erik Schouten die de bal niet eens eigenlijk tegen zijn arm aankrijgt, tegen de heup. En dus is het slechts een hoekschop voor AZ. De 9e in deze wedstrijd tot nu toe. Vanaf de rechterkant met het rechterbeen Mitchell die de bal voorgeeft. Maar wordt makkelijk weggekopt door. En dat mogen we toch ook niet vergeten. Uitstekend verdedigende werk van Cambuur. Want die zorgen ervoor dat AZ amper kansen kan creëren. Het is wel aanvallend. Constant AZ. Dat probeert die gaten te forceren, te openen. Nu via Carlsen en Dani de Wit. Maar dan staat er altijd wel iemand in de buurt van de bal die hem tegen kan houden. Maar Carlsen heeft de bal nog steeds. Aan de buitenkant vraagt Dani de Wit. Die krijgt hem. Bal gaat naar Wijndal. Eventjes een paar meter terug. Wijndal kan hem binnendoor. Goed geven op Carlsen. Carlsen in het strafschopgebied. Maar dan is er altijd weer de rugdekking van een uitstekend spelende Kelvin McIntosh. Die ervoor zorgt dat de aanval gestopt wordt. Nu weer balbezit voor Beukema. Die de bal naar buiten geeft naar Wijndal. Wijndal gaat lopen met de bal. Punt strafschopgebied. Bal voor het doel. Wordt wel geraakt door Pavlidis. Maar gaat achter het doel van Cambuur. En zo geen enkel probleem. Ja, wel voor Cambuur in aanvallend opzicht. Want ze komen amper meer over de middenlijn. Maar in verdedigend opzicht. Geen grote kansen voor AZ. Dus gaat het goed met Cambuur. En staat het nog altijd 0-0. Heerenveen dan tegen PEC Frank Wielaert. Kansen gezien nog? Ja. Nou, ik zag de 1-1, maar ik viel niet. Dus nee. dan is het nog steeds 1-0 voor PEC. 57 minuten gevoetbald. En een van de keren dat PEC probeerde uit te verdedigen en het niet lukte. En ineens Heerenveen met een drietal heel dreigend in het strafschopgebied van PEC stond. Eén daarvan was Veerman. Die werd goed aangespeeld. En die had de 1-1 moeten maken. Maar een goede redding van Lamproe. Je kan ook zeggen slecht ingeschoten van Veerman. Want vanuit de positie waar hij stond. En hij stond midden voor de goal. Ongeveer op 11 meter. Recht voor de goal van PEC. Ja, dan moet hij hem maken. En hij doet het niet. En dus staat het nog altijd 1-0 voor PEC Zwolle. Maar de wijzigingen bij Heerenveen sorteren wel effect. Want Heerenveen heeft veel de bal. Heerenveen is onderweg om de 1-1 te gaan maken. PEC Zwolle aan de bal komt er niet echt meer aan. Dat heeft er ook mee te maken met dat ze Pelle Clement niet of nauwelijks meer in het spel kunnen betrekken. En dat was juist zo succesvol in het begin van de eerste helft. Nu een stevige tackle van Saimak. Die krijgt daarvoor een gele kaart. Wordt vooral hard gegild door Metsen. Die daardoor daarmee een vrije trap krijgt. Het was ook een stevige ingreep van Saimak. Hij zat mis, was te laat. En dan raakt hij, vooral met het been dat achter de tackle aankomt. Met zijn uiteindelijk achter op de Achillespees. En die heeft daar behoorlijk last van. En Zwolle kan weer achteruit tot een meter of 20, 25 van de goal. En daar een lijn neerzetten. Waar Heerenveen dan achter moet blijven richting de goal van Lamproe. Met deze vrije trap. Halilovic achter de bal. Niet zo'n goede eerste helft achter de rug. Nu meer als controleur. Meer als opbouwende controleur vanaf het middenveld spelend. En dat deed hij voor rust ook al. Alleen nu komt hij wat vaker aan de bal. En kan hij zich er wat meer en wat beter mee bemoeien. Nu met deze vrije trap. Weggekopt door Saimak. Weer opnieuw ingebracht. Althans, dat was het idee van Drezevic. Alleen in plaats van naar voren schiet hij de bal recht omhoog. Dus kan Reinders overnemen. Saimak die bal in één keer wegleggen. Richting Darvalou. Die komt niet aan de bal. En Saimak die nu op zijn beurt, terwijl hij die paas geeft richting Darvalou, wordt geraakt. En vervolgens krijzend naar het gras gaat. Maar het wordt volledig genegeerd door de scheidsrechter. En dat is terecht, want Saimak staat inmiddels weer. En verdedigt weer gewoon mee. Alsof er niets aan de hand is in de richting van Metsen. Die nog een keer probeert terug te pakken. Alleen Metsen kan gewoon doorvoetballen. En de bal ook gewoon goed verplaatsen. Dus kan Heerenveen weer op de helft van PEC terechtkomen. Heerenveen onderweg richting de 1-1. Daar lijkt het nu in de beginfase van de tweede helft op. Omdat PEC niet of nauwelijks nog goed aan de bal kan komen. Eigenlijk zoals het omgekeerd evenredig in de eerste helft het geval was. Kwartiertje onderweg in de tweede helft. Het is nog wel 1-0 voor PEC Zwolle. Willem 2 tegen FC Twente. Jan Vincent, wie is daar onderweg? Ja, ze zijn allebei onderweg. Het staat nog 0-0 na 18 minuten. Maar Twente heeft de beste kansen gehad tot nu toe. Hoewel Willem II nu in de aanval is. De bal komt er bij Bergström. Die kijkt naar voren. Maar ja, deze paas is niet goed. Die kan eenvoudig opgevangen worden door Robin Prupper. Centrale verdediger van Twente. Dus is er weer even rust bij Twente achterin. Maar twee kansen hebben ze gehad. Eentje voor de topscorer voor Van Wolfswinkel. Die schoot de bal hard tegen Owusu aan. Dat leverde een hoekschop op. Het was echt een kansrijke positie hoor. Waar hij stond op de penaltystip zo'n beetje. Van Wolfswinkel. Maar hij vond dus niet het doel, maar wel de rug van Owusu. En uit die hoekschop die volgde kwam er een schot van Michel Flap in de handen van Wellenreuter. En dat was niet een makkelijk schot om te pakken. Dus die moest echt wel even alert zijn. Dus zo zijn de eerste kansen in deze wedstrijd voor Twente. Dat het initiatief heeft en ook nu weer aanvalt over de linkerkant. Nu met Gijs Smal. Die speelt op de positie van Jaden Oosterwolde. Die nog geen indruk weet te maken dit seizoen. Smal ziet dat Sadilek nu doorcombineert. Ook nog even een momentje van waarvan je denkt, nou, zou de VAR hier nog naar kijken? Ga ik zo vertellen, want eerst de aanval volgen met Flap. Flap naar Ugalde. Flap kan goed schieten, maar geeft nu af aan Van Wolfswinkel. Troepé, troepé, troepé. Maar dan is daar Wellenreuter, de keeper van Willem II. Maar een momentje van waar de VAR wellicht naar heeft gekeken, dat is Yannick van der Laan in Zeist. Het was een duel tussen Sadilek en Saklam. Saklam van Willem II, die maakte zich wel heel erg breed met zijn beide ellebogen. En hij raakte vol het gezicht van Sadilek. Met een bloedende lip moest hij even naar de kant toe. Hij beklaagde zich bij de vierde official. Zegt van, dit is toch geen manier van breed maken. Een paar weken geleden kreeg Sadilek zelf een rode kaart. Voor de winterstop was dat. En daar is Twente nog tegen in beroep. Tegen de schorsing die is uitgesproken. Dat beroep dient zich nog aan. En dus mag Sadilek in afwachting daarvan gewoon spelen vanavond. Maar hij vond dus dat hier Saklam wel een keer, dat er in ieder geval naar gekeken had moeten worden. Naar deze actie. Maar het gebeurde niet. Althans, er is wellicht naar gekeken. Maar het is niet beoordeeld als een opzettelijke overtreding. Dus is het nog gewoon 11 tegen 11 na 20 minuten bij Willem II Twente. Willem II heeft het lastig om het spel te maken. Is echt aan het afwachten. Probeert het wel. Bijvoorbeeld via Keulert. Die kennen we als vleugelaanvaller. Maar hij speelt nu als gelegenheidslinksback. Hij hoopt, Fred Grim hoopt daarmee wat meer aanvallende dadendrang van zijn ploeg te kunnen krijgen daar. Met een jongen die er op links veel overheen kan komen. En nu is het een ingooi voor diezelfde Keulert. Die doet dat op Svensson. Max Svensson, kan die de bal binnenhouden? Of wordt er verdedigd door Twente? Nee, het is zelfs buitenspel. En dan houdt de aanval van Willem II weer op. Nog geen kansen gezien voor Willem II na 20 minuten. Wel 2 voor Twente, maar gescoord is er nog niet. 0-0. De eerste wedstrijd vandaag was Groningen, dat dus eindelijk weer eens won in de Eredivisie. 3-1 bij Vitesse. En de laatste keer dat Groningen 3 punten pakte in de Eredivisie was alweer even geleden, namelijk eind november. En de trainer Danny Buijs, die is dus tevreden. Ik vond vanaf minuut 1 al dat we goed in de wedstrijd zaten. En daar heb ik de jongens net ook een compliment voor gegeven. Zeker ook als je ziet met hoeveel jonge spelers we aan de aftrap verschijnen, is dat een enorm compliment. Je krijgt ook deze wedstrijd weer in handen. En voor Vitesse is het leed in een paar minuten tijd geschied. Een rode kaart en een goal. Ja, dat doen we goed. Wat is dan het meest beslissende moment? Waardoor je de wedstrijd in je greep krijgt? Kijk, een rode kaart is natuurlijk wel cruciaal. Zeker als je hem voor rust krijgt. Dat is ons ook wel eens overkomen dit seizoen. Dan wordt het lastig als je zo lang met Timo moet volhouden. Tegen Vitesse? Ja, voor elke ploeg is dat normaal gesproken lastig. Tegen Vitesse? Overkwam het jullie? Thuis. Ja, zelfs 9. Zelfs 9. Ja. Maar dan moet je wel goed blijven spelen. En ik denk dat we dat in fases heel goed gedaan hebben. Tot het laatste kwartier. En daar slaat misschien ook een beetje de vertwijfeling toe door die tegengoal. Ja, dat stemt je nog wel weer even droevig, hè? Ja, dat mag niet op dit niveau, zo simpel is het. De beste keepersblunders zijn natuurlijk bij een 3-0 voorsprong. Nee, maar het is heel simpel. Je doet het minste pijn. Ja, maar het is heel simpel. Het mag gewoon niet op dit niveau, punt. Want toch, het is daar nog een kwartier. En daardoor slaat de angst over op de groep. En dat is ook heel normaal. Want sommigen willen nog voetballen. Sommigen denken, ja, laten we maar voor zeker gaan en de bal wegschieten. Dan krijg je een tweedeling in de groep. Ja, daar moet je altijd uit weg. Gelukkig geef jij ze dan raad? Dat probeer je. Alleen je ziet in de emotie, de jongens staan in het veld. Dat sommigen die denken dan toch, die blijven in die twijfelmodus zitten. Omdat je ook voelen, ja, deze overwinning moeten we pakken. Dat snap ik wel. Je staat in het moeras van het rechte rijtje. En je staat dan 3-0, 3-1 voor, kwartiertje te gaan. Ja. Dan is toch je eerste zorg de boel dicht houden en winnen. Nee, maar het is ook menselijk. Alleen dat is het interessante waar je wel met z'n allen naartoe moet. Je moet er altijd voor zorgen dat er één gedachte op het veld blijft. Want dat kon je in het laatste kwartier zien. Dan wordt het alleen maar moeilijker voor onszelf. Dus dat is wel iets waar we weer van kunnen leren. Maar overal verdienen die jongens gewoon een groot compliment. Zei Danny Buijs, dus de trainer van Groningen. Die heeft de punten al op zak bij AZ Cambuur en die heeft nog niemand de punten op zak. Nee. Het was net wel een leuk moment met Kelvin McIntosh. Die wil een vrije trap. Maar ja, we hebben Nijhuis als scheidsrechter. Dus wat doet McIntosh? Die ligt op de grond. Die houdt die bal bijna in zijn handen geklemd. En gaat dan staan en loopt verder. En Nijhuis heeft nog steeds niet gefloten. Tot onbegrip van alles en iedereen om die bal heen. Staat nog altijd 0-0. Jan Vincent. Ja, leek een te gescoord te worden vlaggetje. Door FC Twente. Maar vlaggetje buitenspel. Direct gevlagd. Daan Rots kop te raak. Maar ja, het telt allemaal niet. Terug naar Andy. Ja, nou hier, zij zit, joh, bijna duurde de goal voor Cambuur. Het is een goede redding van Vindaal. Mag ook wel eens gezegd worden als een keeper het goed doet. Het was Blij die de bal schoot. Invaller, net als Maxime Gullit, ingevallen bij Cambuur. En heel dichtbij de 1-0 voor de Leeuwarders. Frankie, jij hebt een doelpunt. Ook hier een vlag, dus ik onderbreek je ook voor niks. 65 ja. Minuut, Castaneer maakt hem, maar in buitenspelpositie. Ze vlaggen laat, maar toch op tijd, zo te horen. En die, jij bent dan. Ga maar. Ja, oh, daar is de bal voor het doel gekomen. Wordt gevangen door Vindaal. Nou, bijna had ik dan ook een doelpunt. Zou ik net doen alsof er een doelpunt was hier? Ja. Nee, dat doen zij ook allemaal. Nee, het is nog altijd 0-0 en 62 minuten gespeeld. Ik zei al, Gullit gekomen, Blij gekomen. En uiteraard is eruit gegaan Seko Silla. Dat voorspelde ik al. En Nick Dodeman naar de kant. Ja, ik ben benieuwd. Maxime Gullit, zoon van Estelle Cruijff. Of is het van Ruud Gullit? Of van allebei? Het is balbezit voor AZ. Het staat nog altijd 0-0. Wij gaan weer even buurten bij Frank Wielaar, denk ik. Want Frank, die var nog steeds met dat vlaggetje. Maar was het buitenspel? Ja, we zijn aan het lijnen trekken. Het was krap. Als het zo was, dan was het krap. In ieder geval, dat weten we zeker. Maar de lijnentrekkerij is nog bezig. Dus we kijken naar een gescheiden plaatje tussen Zeist en Heerenveen. Ja. En uit dat gescheiden plaatje kunnen we niet zo heel veel opmaken. Ja, nu kunnen we er wat uit opmaken. Namelijk, het was buitenspel. Het was niet heel ver buitenspel. Maar het was buitenspel. En het geeft Zwolle de gelegenheid om even te kunnen gaan wisselen. Clement kan het niet meer volhouden in deze wedstrijd. Komt natuurlijk nog niet zo lang geleden terug van een blessure. En voor hem komt Huiberts binnen de lijn. En ook hij komt terug van een blessure, van ziekte volgens mij. Volgens mij was hij een van de spelers die corona had. En hij kan het dus al een half uurtje volhouden. Ik moest ergens naartoe, maar ik weet even niet waar naartoe. Dat weet jij ongetwijfeld wel, Tom. Nou, we gaan weer even gezellig verder. We gaan overal waar gevlacht is, gaan we even horen of er nou op tijd gevlacht is. Jan Vincent. Ja, ook hier duurde de lijnentrekkerij, mooi hoor trouwens. Dit duurde erg lang vanuit Zeist, want er is gekeken. Maar ook hier was het toch buitenspel voor Daan Rots op aangeven van Gijs Smal. Maar ze hielden toch wel even hun adem in bij Willem II. Dat had er ook nog wel bij gekund. Dan denk je van nou, dat valt allemaal mee, buitenspel. En dan zou die toch door de VAR ineens nog goedgekeurd kunnen worden. Ja, het kan natuurlijk allemaal met die VAR. Maar nee, het is klaar, het is bekeken, het is beoordeeld door Yannick van der Laan. En dat betekent dat het 0-0 is na 25 minuten bij Willem II Twente. Twente dus de overhand, de beste. De kansen. Een doelpunt gemaakt dat niet telt vanwege buitenspel. Maar ja, zo is het duidelijk wie de betere ploeg is vanavond tot nu toe. In Tilburg ingooi nu voor Twente. Halverwege de helft van Willem II is het de Flap. Die wil de combinatie aangaan met Daan Rots. Dat lukt hem niet. Dan is er een overtreding op de middenlijn van Mees Hilgers, centrale verdediger van Twente, in de rug van Elton Kabangu. En dat betekent dat Willem II daar een vrije trap krijgt. Snel genomen. Ja, er zit toch wel lekker tempo in deze wedstrijd hoor. Er gebeurt genoeg in de eerste 26 minuten waar Willem en Reuter nu de bal aangespeeld krijgt. De keeper van Willem II, lange bal. Hij zoekt Owusu, Leroy Owusu. Hij is weer terug. Hij had een coronabesmetting en is inmiddels weer hersteld. Daarom kan hij weer spelen, de rechtsback. Maar die bal binnenhouden van Wellenreuter, dat is een brug te ver. Die bal schiet door en nu mag Twente op de eigen helft ingooien. Dat doet Gijs Smal. Sadilek komt zich aanmelden. Dat doen ook, even kijken, Van Wolfswinkel. Maar het is Sadilek die de bal krijgt. Die schiet hem in de voeten van Bergström. Die peert hem naar voren toe. Dan gaat Kabangu het duel aan met Prupper. En Prupper levert die bal dan in onder die druk. Maar hij doet dat bij Nunnally. Nunnally naar Keulert. De bal komt voor. En dan staat daar Jeffrey de Lange. Het eerste werk voor hem. Voor de keeper van Twente. Die dus de licht geblesseerde Oenderstal vervangt. Nou, geen probleem voor Jeffrey de Lange. Zo blijft het 0-0 na 27 minuten. Care. herkenbaar natuurlijk. Back to Black van Amy Winehouse en Andy Houtkamp. AZ Cambuur. Begint de tijd een beetje te dringen, Andy? 20 minuten nog, ja, dat mag je zo zeggen. Maar we zagen met die bal van Cambuur die kans dat je aan één mogelijkheid genoeg hebt. En ik zat vorige week bij een wedstrijd bij Feyenoord tegen Vitesse. En toen was het erg duidelijk, degene die scoort, die wint. Eén doelpunt is genoeg voor de overwinning. En dat zou nu zomaar weer kunnen zijn. Als Sugawara de bal heeft, 0-0 de stand. Bal voor het doel richting Dani de Wit, die constant gezocht wordt door AZ. Maar te moeizaam wordt gevonden, ook nu weer. Thijs Oosting is ingevallen. Hij is gekomen voor Evjen en Albert Gudmundsson is ook gekomen voor Pavlidis. Dat moet wat kracht gaan geven in aanvallende zin voor AZ. Maar wat zijn die twee centrale verdedigers goed? Erik Schouten en Kelvin McIntosh van Cambuur. Die spelen een uitstekende wedstrijd. De aanvoerder Schouten echt ijzersterk spelen. Nu bal naar de rechterkant, naar Mitchell. Mitchell trekt naar binnen omdat Sugawara naar buiten trekt. Dan de bal naar Rupmundsson. Dat is wel iemand die zoiets kan doen. En daar is de bal bijna in het doel. Maar bijna is niet helemaal. Het was Thijs Oosting die de kans kreeg. De invaller werd aangespeeld door de andere invaller, Gudmundsson. Maar schiet de bal naast het doel van keeper Sonny Stevens, die ook goed is in deze wedstrijd. En dus blijft het ook na 71 minuten 0-0 bij AZ Cambuur. Heerenveen wel op jacht, Frank Wielaert, maar levert het wat op? Vooralsnog niet. Met nog een goed kwartier te spelen in deze wedstrijd. Nog altijd 1-0 voor PEC Zwolle. Maar dat wordt nu bestreden met eigen middelen. Door die extra centrale verdediger neer te zetten. En die buitenspelers, wingbacks, zoals ze zo mooi heten in voetbaltaal, te gebruiken. Van Ewijk aan de linkerkant en Woudenberg aan de rechterkant. En Woudenberg aan de linkerkant. Dat werkte heel goed in de beginfase van de tweede helft. Nu heeft Zwolle een tegenzet gedaan. Namelijk Reinders er afgehaald. Toch meer een aanvallende wingback. En van Wermerskerken daar neergezet en daarmee het gevaar Woudenberg redelijk weten te beteugelen. Maar toch komt Heerenveen nog regelmatig, als ze aan de bal zijn, voorin één op één te staan met een directe tegenstander. En dan, ja, dat deed Zwolle voor rust ook. En dat werkte behoorlijk goed. En nu werkt het goed voor Heerenveen. Alleen, de kansen worden nog niet afgemaakt door Heerenveen. En inmiddels komt Zwolle langzaam maar zeker ietsje beter in de wedstrijd. Castaneer, al gescoord nadat hij een paar centimeter buiten spel stond. Vervolgens werd hij vanaf de rechterkant uitstekend bediend door Huiberts voorbij de tweede paal. Inkoppen, probeerde voor hem de andere kant in te koppen. Het bal in het zijnetje te koppen. Alleen daar ging het ook weer een paar centimeter mis. Anders was het 2-0 geweest opnieuw voor PEC. En deze keer had hij wel geteld. Alleen dan moet hij dus wel tussen de palen. En dat gebeurde dus uiteindelijk niet. En nu als de bal even stil ligt, dan doet Zwolle er alles aan om heel lang de tijd te nemen om de vrije trap in dit geval die ze krijgen vanaf de rechterkant te nemen. Met Mees de Wit met zijn linkerbeen om die bal te laten indraaien richting de eerste of de tweede paal. En ik heb het nog niet gezegd of hij legt hem breed op Van de Belt die hem vervolgens probeert in te brengen. De bal wordt weggekopt door Veerman. En dan opgevangen door Van Wermerskerken, die sinds de winterstop weer minuten aan het maken is bij PEC. En in deze wedstrijd ongeveer een half uur mag spelen. Nu de bal weer opgevangen door Van Polen. De doelpunt te maken in deze wedstrijd. Gemaakt vanaf de penaltystip naar Hens van Kuijp. De bal goed ingeschoten. Castaneer. Bal niet onder controle. Bal bij Huiberts. Dus kan Zwolle wel door met de aanval. Onderschept door Van Beek. En dan vervolgens Halilovic aan de bal. Dat is bij Heerenveen precies degene waar ze willen dat de aanvallen beginnen. Wel de bal bij Van Beek gespeeld. En dat is meestal niet het goede vervolg waar je naartoe wil. Dus moet het weer opnieuw beginnen via Drezevic. Nou, dat is ook niet echt een opbouwer. Dus daar wil je de bal ook niet hebben. Dan moet het toch bij Halilovic zijn. En Nygren misschien, die net binnen de ploeg is gekomen. Siem de Jong wil je aan de bal hebben. Dat soort types. Kwartiertje nog voor Heerenveen om de gelijkmaker te produceren. Maar drie wedstrijden op rij. Al niet gescoord. Als we de beker even meetellen. Daar komt PEC nog een keertje met een uitbraak. Nee, bal niet goed geraakt door Mees de Wit. En die krijgt een vrije trap mee. Nee, van de assistent scheidsrechter wel. Maar die gaat er niet over. Van de Kerkhof zegt, bal was al weg. Hier ga ik geen vrije trap voor geven. Dus Heerenveen nog altijd aan de bal. En PEC met 1-0 voor. Willem 2, Twente dan. Komt af en toe wel tussen de palen. Die bal, Jan Vincent, ja, is er al gefloten. Hè? Ja, klopt. Ja. Na 35 minuten staat het nog 0-0. Maar hij lag het weer in het netje. Weer aan de kant van Willem 2. Een schot van Ugalde ging erin. Maar volgens de scheidsrechter Edwin van der Graaf was daar kort daarvoor een overtreding begaan door Ricky van Wolfswinkel op doelman Wellenreuter. Ja, ik denk dat hij redelijke geluk heeft, de Duitse keeper van Willem 2. Want hij werd ook gehinderd door een eigen speler daar. Volgens mij deed van Wolfswinkel niet eens zo heel veel. Nu opnieuw een aanval van Twente. Wordt onderbroken gebroken door Willem II. Wordt verdedigd dus door Zak Lam is het. Die geeft de bal mee aan Svensson. Ja, Twente zit er echt goed en kort bovenop. In het tweede deel van deze wedstrijd. Eigenlijk de hele wedstrijd al. Ze hebben de controle, ze hebben het initiatief. Maar doelpunten die in ieder geval doelpunten die tellen, die zijn nog niet gemaakt. Aan beide kanten niet. Dus daardoor die 0-0 stand. Keulert gaat ingooien namens Willem II op de eigen helft. Ja, natuurlijk, iedereen staat stil bij Willem II. Wie wil die bal hebben? Daar moet toch echt wat beweging komen. Anders kan Keulert die bal niet kwijt. Nou, dan maar ver en lang op Kabangu. Ja, maar zo ver kan Keulert niet gooien. Dus dan is het Twente weer in balbezit. Daan Rots komt er net niet aan tegen Keulert. Is het een bal naar voren toe? Wordt verdedigd door Twente. Doen ze goed. Achterin geven ze tot nu toe helemaal niks weg aan Willem II. En het is nu Jeffrey de Lange. De invalkeeper, de reservekeeper die de bal meegeeft aan Gijs Smal. Aan de linkerkant. Daar ligt wat ruimte voor Twente. Maar hij houdt even in. Smal paast dan op Sadilek. Sadilek door op Mees Hilgers. En zo gaan we weer naar de helft van Willem II toe. Dat dus weer in de achteruit gaat. Mooie paas nu op Flap. Die gaat richting de achterlijn. Michel Flap komt met de voorzet. Is het Ugalde die net niet gevonden wordt. Bal weggekopt door Bergström. Wel weer opgevangen nu door Daan Rots van FC Twente. Die gaat door met deze aanval. Gaat nu naar Prupper, de aanvoerder. Verre ook op de helft van Willem II nu. Waar Sadilek het spel nu verplaatst naar Troepé aan de rechterkant. Wordt verdedigd door Willem II. Keulen doet dat. Houdt Troepé even van zich af. Maar dan heeft Twente die bal alweer bij Sadilek op het middenveld. Sadilek door naar Troepé. Komt met de voorzet. Daar staat Ugalde. Die gaat wel de lucht in. Wellenreuter zit mis. Willem II verdedigd. En dan maar een hoekschop weggeven, denkt Zak Lam. De druk neemt weer toe van FC Twente op het doel van Willem II. Wellenreuter zit op zijn hurken op de eigen doellijn. Na opnieuw te zijn geraakt door een van de spelers van FC Twente. In dit geval was het Ugalde. Die met hem in botsing komt. Hij moet even verzorgd worden. Ja, dat wordt gezegd door Edwin van der Graaf. Tegen de verzorger van Willem II. Kom maar daar even naar binnen. Binnen de lijnen om Wellenreuter te verzorgen. Het spel ligt even stil. We krijgen zo dadelijk een hoekschop voor FC Twente. Bij die 0-0 tussenstand bij Willem II Twente. Vitesse was zo goed begonnen het kalenderjaar. Weer overwinning in de Kuip bij Feyenoord. 1-0. En ook de kwartfinale van de KNVB-beker werd bereikt. Maar vanavond dus verloren ze in eigen huis met 3-1 van Groningen. Vitesse-aanvaller Openda, de topscorer, kreeg een rode kaart voor een elleboog die hij uitdeelde op een 0-0 stand. En zijn aanvoerder, Danilo Doeki, baalde dus dat zijn ploeg hem, de topscorer, moest missen. Ja, zeker. Hij is ook iemand die natuurlijk veel snelheid heeft voorin en toch dreigend is en in vorm is. Dus dat mis je dan wel op dat moment. Stom van hem, hè? Ik heb het nog niet teruggezien. Maar als ik gehoord heb wat hij heeft gedaan, als het klopt, dan is het zeker niet slim. Niet slim? Ja, dat is een bezige manier om eigenlijk hetzelfde te zeggen. Ja, ik heb het nog niet teruggezien, dus ik kan nog niet te veel oordelen. Alleen ik heb gehoord dat hij een elleboogbeweging heeft gemaakt. Maar ik moet het nog terugzien. Ja. Zou je deze wedstrijd nog willen terugzien? Nee, het liefst niet. Natuurlijk wil je hem snel mogelijk vergeten. We waren met een mooie reeks bezig, die wedstrijd niet verloren. En daar kwam vandaag helaas een einde aan. Is dat dit seizoen een beetje jullie probleem? Dat je de ene week geweldig speelt en wint van Feyenoord en de week later dan zomaar van Groningen verliest? Ik denk dat wisselvallig. Ik had het gevoel dat wel eruit was, zeg maar. Dat we wel een goede flow te pakken hadden. Dat we eigenlijk niet meer door de ondergrens zakten. En dat gevoel had ik eigenlijk vandaag ook niet. Alleen ja, je spreekt over twee breekpunten, natuurlijk de rode kaart en de 1-0. Dus dan wordt het een lastig verhaal. Al met al was dit wel een goede uitslag voor je neefje. Ja, zeker. Hij zal er blij mee zijn. Ik denk dat hij eerst in de basis en gewonnen. Dus voor hem is het een mooie dag. Je hebt hem al daarmee geluk gewenst? Ik heb hem gefeliciteerd. Dus meer ook niet, want ik ben niet zo blij vandaag. Niet zo blij, want hij verloor van zijn neefjes. Wie is dat dan? Dat is Melairo Bogarde, die vandaag voor het eerst in de basis mocht beginnen bij FC Groningen. We gaan naar, ja, we horen jou wel hoor, Jan Vincent. Willem II tegen Twente, want jij wil iets vertellen. Ja, sorry, ja. Ik denk jij gaat naar Bogarde toe, nee, maar er is gescoord in Tilburg. Nee, ik zou niet durven. Sorry, Jan Vincent. Ja, sorry. Het is 1-0 geworden voor FC Twente. Ja, dat doelpunt hing al een beetje in de lucht. Hè. Ja. De hele eerste helft waren ze al beter, kregen ze ook kansen. Willem II nog geen kans gehad. En die hoekschop die nog stond nadat Wellenreuter was opgelapt. Die resulteert uiteindelijk in de 0-1 van Michal Sadilek. Willem II krijgt die bal niet goed weg. Hij wordt opnieuw ingebracht door Flap, verlengd door Prupper en uiteindelijk voor de voeten van Sadilek. En die schiet in de verre hoek raak zijn eerste doelpunt van dit seizoen. En hij was er echt blij mee. Hij juichte flink richting de camera's. Volgens mij denk ik van de eigen kanalen van FC Twente. In ieder geval zocht hij iemand op om daar even flink te gaan juichen. En ja, terecht natuurlijk in zijn ogen, want hij scoort niet zo vaak. En dan dan, als je dan de 1-0 maakt voor tegen Willem II, dan ben je natuurlijk blij. En zo heeft Twente de verdiende voorsprong te pakken. Hier in Tilburg heeft Willem II het opnieuw ontzettend lastig om überhaupt tot kansen te komen. Laat staan doelpunt te maken. En die hebben ze toch echt nodig om punten te gaan halen. Om uit dat moeras van onderin te komen. Want je ziet nu, Groningen wint. Die lopen dan weer een beetje weg bij Willem II. Ze staan nog 1 punt achter Heracles en RKC. Maar ja, het houdt allemaal niet over aan de kant van Willem II. Dat is nu opnieuw tegen een achterstand aan staat te kijken. Naar het doelpunt van Sadilek. Ulrik Jensen, centrale verdediger van Willem II. Ja, typerend, symptomatisch. Die schiet die bal maar blind naar voren toe. Zomaar in de voeten van Twente-keeper De Lange. Ja, dan ben je die bal weer kwijt. Zo maakt Willem II er ontzettend weinig van tot nu toe. En is het opnieuw een aanval van Twente. Via Smal. Smal terug naar Prupper. De aanvoerder, die kijkt eens even. Waar kan ik die bal kwijt? Nou, kort bij Flap op de middenlijn. Zo heeft Twente de bal weer. Kan het weer doen wat het wil daar. Mooi driehoekje op het middenveld. Flap terug naar Mees Hilgers. Hilgers, de andere centrale verdediger. Ja, zo heeft Twente de controle. En staat het dus ook verdiend op een 1-0 voorsprong. Door het doelpunt van Michal Sadilek. I've been sitting in the darkness, but the sunlight's creeping in. Now the ice is slowly melting in my soul and in my skin. All the good times, my friend, yeah, yeah, are coming around again. Oh yeah, I've been thinking, reminiscing of better nights and better days. Hiding in the refuge of memories I made. I got a feeling within, within, it's coming around again. Games, right? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got someone waiting for me. It's been so long since we met, and I may not be your salvation, but I'll offer nonetheless. And if, like me, you wanna take that chance, it's coming around again. Troubles aside, and all your winter sorrows, hang them out to dry. Throw it away, gotta throw it away. All the colorful days, my friend, are coming around again. Yeah, yeah, yeah, yeah. I can feel a change of fortune. No more riding on my love. Feel the weight is off my shoulders as my feet become unstuck. And all the good times on which we do depend. Oh, it's coming around again. We've been so long waiting for the all-time high. We got a damn good reason to put your troubles aside. And all your winter sorrows, around again. Yeah, whoa, yeah. The sunshine, yeah, it's coming around, yeah, again. Whoa, yeah, yeah. Good wine, so yeah, coming, yeah, around, yeah, again. Whoa, yeah, yeah, up the old times, it's, yeah, coming around, yeah, again. Yeah, yeah, yeah, yeah. The fine line, it's, yeah, coming, yeah, around, whoa, again. Coming Around Again van Simon Webb. We gaan naar Andy Houtkamp, maar AZ Cambuur. Ik vraag er maar eens, gaat de tijd dringen, Andy? Ja, nu begint de tijd wel te dringen. AZ speelt veel beter dan Cambuur in de tweede helft in aanvallend opzicht. Maar slechts halve kansen. Maar één hele echte grote kans. Die kwam dan toch die je verwacht. Hè? Het was Dani de Wit die de bal goed vrij speelde. Mooie actie had. En de bal leek binnen te koppen. En telde hem al. AZ telde hem al. Maar Sonny Stevens die hield er nog net een handje tegen. En toen ging de bal naast het doel. Heeft de 14e hoekschop toen opgeleverd. 14-0 in hoekschoppen. En nu krijgen we de laatste wissel. Jasper ter Heijden die gaat komen. En eruit gaat Robin Moulin, de goede Fransman, die naar de zijkant gaat. Ja, nu willen ze gewoon die nul vasthouden. Dat puntje meepikken vanuit Alkmaar. En AZ zal teleurgesteld zijn. Ik zei het al, veel halve kansjes schoten vanuit de tweede lijn. Maar die ene echte grote kans, die kwam dan echt wel met Dani de Wit. En die bal ging er niet in. Nu een vrije trap voor Sonny Stevens. Een van de uitblinkers aan de kant van Cambuur. Speelt de bal naar de linkerkant, naar een andere invaller, Tamás Kis, de Hongaar, die ziet dat de bal naar voren gaat. Buitenspel, lijkt mij, wordt er gevlacht. Nee, het balbezit blijft wel voor Cambuur, maar niet voor lang. Want het is Sukawara die de bal heeft overgenomen. En nu even terugspeelt op Witri. Witri naar de keeper, naar de Noor Windal, die de bal naar voren speelt. Ja, wat pech ook hoor. Ook voor Cambuur overigens, want McIntosh moest naar de kant, maar wordt uitstekend vervangen door Marco Tol. En die moet dat nog een minuutje of 5 plus extra tijd volhouden in de verdediging van Cambuur, want het staat nog altijd 0-0 bij AZ tegen Cambuur. Jan Vincent van Zuiden. Willem II ging eerst alleen maar tegenhouden. Staan nu 1-0 achter. Weet je ook dat ze de andere kant op mogen inmiddels? Ja, en dat doen ze dus ook. Want het eerste werk gezien voor Jeffrey de Lange, de keeper van Twente, werd geknoeid achterin bij de Tukkers. En ze verloren de bal. Daardoor kon Kabangu ermee vandoor. Hij had Nunnely ook nog mee. Had die bal breed kunnen geven, maar ging voor eigen succes de spits. En hij vond in de korte hoek de Lange. Althans, die zorgde ervoor dat die bal niet binnenging. En zojuist ook nog een foutje van de Lange. Een beetje zoals we eerder vanavond zagen bij de keeper van Groningen, Leeuwenburg. Die nam de bal ook verkeerd aan. Dat deed de Lange nu ook, maar voor hem liep het goed af. De keeper van Twente, waar het bij Leeuwenburg afgestraft werd direct. Maar ja, hij kwam er dus goed mee weg, Jeffrey de Lange, de keeper van Twente. Maar zo heeft Willem II aan het einde van de eerste helft dus toch eindelijk iets van zich laten horen in aanvallend opzicht. Waar nu de bal achterin is bij Wellenreuter. We zitten in de blessuretijd trouwens van de eerste helft. 3 minuten extra kwamen erbij. Daar staat nog een half minuutje van op het scorebord. 1-0 de voorsprong voor Twente met Michel Flap nu in balbezit. Die speelt de bal terug en dan vindt Edwin van der Graaf het mooi geweest. We gaan rusten in Tilburg bij die 1-0 voorsprong voor FC Twente. Gaat Peck zijn tweede overwinning op rij boeken? Dat is de grote vraag van Wielaert. Ja, nou, dat komt heel dichtbij. En het is de eerste uitoverwinning van het seizoen, mocht het zover komen. 1 punt tot nu toe in een uitwedstrijd gehaald, alleen tegen Groningen. Toen kwam het ook 1-0 voor, maar Van der Belt schoot toen die bal in eigen doel. En de zegenreeks, als het vandaag gaat lukken, begon vorige week met 2 goals van Van der Belt tegen Willem II. En ja, dat zou vandaag dus zomaar goed kunnen gaan. En 4 minuten extra tijd krijgen we erbij. En Peck heeft het de laatste kwartier, laatste 15 minuten, 20 minuten, wel goed gedaan tegen Heerenveen. Want eigenlijk geen kans meer weggegeven. Van Beek is nu ook een van de aanvallers geworden. Daar had Zwolle al op geanticipeerd door Van der Werf, Michael van der Werf, ex-Pek Zwolle, weer binnen de lijnen te brengen. Hij traint sinds een goede week mee bij Pek en werd zo goed bevonden dat ze hem ook maar meteen een contract hebben aangeboden voor de rest van dit seizoen. Hij heeft bij Pek Zwolle gespeeld, daarna bij Vitesse, vervolgens naar Amerika vertrokken bij FC Cincinnati, gespeeld onder diverse Nederlandse trainers en nu dus weer terug bij Pek Zwolle als controleur op het middenveld in de laatste fase van deze wedstrijd. Maar toch vooral om de extra spits, zoals bijvoorbeeld de Van Beek, op te vangen en de luchtduels met Veerman aan te gaan. En aan de andere kant, Zwolle kan die bal steeds diep wegleggen in de richting van Castanier. Die is ook sterk om dan de bal goed bij zich te houden en probeert dan steeds Darvalou de diepte in weg te steken. Dat lukt steeds bijna, maar net niet helemaal. We zitten dus in de extra tijd. Zwolle bijna aan de tweede 3-punter op rij. En dan zullen ze bij Fortuna en bij Sparta toch wel licht nerveus worden. Want dan wordt het gaatje naar die twee toe wel heel erg klein ineens. Doet Zwolle weer volop mee voor misschien wel indirect lijfsbehoud. Want je moet wel bij de het derde van onderen eindigen om nog een kans te maken op lijfsbehoud in de Eredivisie. Nou, dat zou Zwolle dat deze zegen, mocht het zover komen, kunnen halen. Dan gaan we naar AZ Cambuur, want dat gaat ook een beetje richting de 90ste minuut, Andy. Ja, tijd begint te dringen, Tom, zou je bijna kunnen zeggen in deze wedstrijd na 89 minuten spelen, bijna. Want we hebben nog een minuutje en 20 seconden te gaan. 0-0 de stand. AZ tegen Cambuur. Het zou toch weer knap zijn als Cambuur weer een punt pakt, hoor. Want dat gebeurde toch heel wat keren dit seizoen. Balbezit is wel. Ze moet nog even volhouden. Nu voor Cambuur. Bal gaat naar de rechterkant. Aardige bal, maar goede ingreep van Mitchell. Mitchell nu in balbezit op het middenveld. Wordt even onderuit gewerkt en krijgt de vrije trap tegen. En dan moet er Cambuur de vrije trap tegen. En dan moet er nog iets gaan gebeuren voor AZ in die laatste minuut. Want de kansen waren er best wel. Oh, nou juist. Ja. Oh, hij heeft hem en dan gaat hij vlaggen. Of fluiten. Hij moest nog even een gele kaart geven aan Kis. Dat was het hele eiereten. Overigens Marco Tol, die ingevallen is voor McIntosh, doet het uitstekend. Want ook hij houdt het achterin goed dicht. Nu balbezit voor Beukema. De centrale verdediger van AZ die mee naar voren gaat. Bal bij Wijndal. Goede beweging van Wijndal. Gaat naar de achterlijn. Nu moet de voorzet komen. Komt ook. Daar komt Sonny Stevens. Ja, die is herenmeester in het 5-meter gebied. We hebben bijna 90 minuten erop zitten. Zo dadelijk weten we hoe lang AZ nog heeft om te kunnen winnen. Hoe lang heeft Heerenveen nog om langzij te komen, Frank Wielaert? Nou, niet zo heel gek veel meer. We zitten diep in de extra tijd. 4 minuten kregen we erbij. En voorlopig heeft het al een hele tijd niks serieus meer gecreëerd in de richting van de goal van Peck. Nu aan de andere kant Castaneer sterk. Probeert aan de bal te blijven. Probeert ook uit te halen. Maar er komt net op tijd nog een beentje van Halilovic tussen om dat te voorkomen. Maar hij kan niet de hoekschop daarna voorkomen voor Peck. En dat zijn ook kostbare tellen in het voordeel van de bezoekers in het Abel Lenstra stadion. De bezoekers leiden met 1-0. En gaan hun eerste uitzegen van dit seizoen boeken. En daarmee op een punt komen van Fortuna. En op 2 punten van Sparta voor een ploeg die we al met z'n allen dood hebben verklaard en begraven. Hoe je nagaan. Ja. Ja, en dat is toch echt wel te snel geweest. Want dit Zwolle voetbalt best aardig en krijgt ook voldoende kansen om wedstrijden te winnen. Zeker tegen een ploeg als Heerenveen. Dat ook voldoende kansen heeft gehad om te scoren. Maar scoren is dus net het grote probleem van Heerenveen. Dit is de derde eredivisiewedstrijd op rij dat er geen doelpunt is gevallen. En er zit ook nog een bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles tussen, waarin het niet heeft weten te scoren. Dus 4 wedstrijden op rij zonder goal. En Zwolle neemt die corner zo kort dat ze kunnen tijd rekken bij de hoekvlag. En dan uiteindelijk wordt er een overtreding gemaakt door een van de mannen aan de bal. Dat is Darvalou bij die hoekvlag. En dus kan Heerenveen daar in dat kwartcirkeltje nog een vrije trap nemen. Maus pikt eventjes een metertje of 5 om vervolgens in het kwartcirkeltje te beginnen met zijn aanloop en die bal lang naar voren toe te rossen. Als wij de laatste tellen van deze wedstrijd wegstrepen. Stefanovic probeert die bal naar voren toe te krijgen. En dan zegt iedereen bij Peck, er zit nog een been van Veerman tussen als die bal over de zijlijn heen gaat. En nu wil iedereen die hier op de tribune voor Peck Zwolle is, en er zijn niet zo heel veel mensen, want er mag bijna niemand zitten natuurlijk, het erover eens dat het wel zo'n beetje tijd zou moeten zijn. Niet al te slordig en paniekerig verdedigen, want anders krijgen ze nog een kans. Daar is die kans, Nygren. En dan is het buitenspel gegeven op het moment dat hij wil gaan schieten. Nou, Nygren schiet die bal hopeloos ver naast ook. Die is ingevallen. Daar hebben we helemaal niets bijzonders van gezien in deze wedstrijd bij Heerenveen. En dan als het weer buitenspel is, dan kan Zwolle weer heel rustig aandoen om deze vrije trap weer te gaan nemen. Dat zal Lamproe gaan doen buiten zijn eigen strafschopgebied. Dus het was nog redelijk ver naar zijn goal toe. En nu moet Heerenveen weer vanaf de eigen helft gaan komen als ze dit duel al gaan winnen op die lange bal van Lamproe. Maar daar valt niks meer te winnen. Daar valt zeker wat te winnen. Peck Zwolle heeft gewonnen. De eerste uitwedstrijd van het seizoen. De tweede wedstrijd op rij. De tweede 3 punten op rij. 6 punten in 2 wedstrijden. Wat een enorme luxe voor de hekkensluiter in de Eredivisie. Maar voor hoe lang is deze ploeg nog hekkensluiter? Want op 1 punt van Fortuna, op 2 punten van Sparta, daar zal het bibberen begonnen zijn. Want Zwolle scoort en Zwolle wint wedstrijden. We kunnen dat nu in meervoud zeggen. Heerenveen, vandaag de klos. Niet goed genoeg, in de verste verte niet. Zeker voor rust niet. Belabberd slecht zelfs. En na rust dat proberen te herstellen. Niet gelukt, want niet gescoord. En dus wint Peck in Heerenveen 1-0. AZ Cambuur, Andy. We hadden 4 minuten extra tijd. Er is er nog eentje van over. Het staat nog altijd 0-0. Nog steeds niet gescoord in Alkmaar. Als Sonny Stevens de bal weer in het spel brengt. Naar die lange spits wordt die bal gespeeld. Naar Uldrikis, maar die kan de bal wel verlengen. Krijgt hem ook nog terug en gaat dan de aanval voor Cambuur. Ja, veel kansen en mogelijkheden. Halve kans in ieder geval voor AZ gezien. En af en toe ook voor Cambuur. Maar de halve en hele kansen van AZ waren niet aan de spelers gegeven. Want ze konden niet scoren. scoren. En dat betekent dat het 0-0 staat en waarschijnlijk blijft. Want we hebben nog een half minuut te gaan. Als keeper Windahl de bal naar voren ramt richting Carlsen. Ja, dat komt hij wel, verliest hij van Doken Schmid. Dat is logisch. Als de bal weer over de zijlijn gaat. En wie krijgt de inworp? De inworp gaat naar AZ, naar Wijndal. Maar nog 15 seconden op de klok. 0-0 de stand. Henk de Jong met de armen wijd. Van waarom fluit je niet af? Nou, omdat er nog 10 seconden te gaan zijn. Oftewel, nog één aanval voor AZ als de bal naar Beukema gaat. Die moet hem gaan rammen richting het strafschopgebied. Doet hij ook. Bal wordt weggekopt uit de verdediging door Tol. En dan is het afgelopen. En haalt Cambuur een punt. Zijn daar blij mee als ik naar beneden kijk. Pascal Bosgaard is blij. Martijn Barto is blij. En natuurlijk Henk de Jong is blij. Ik denk bij AZ niet dat ze daar niet zo blij zijn. Ze halen een punt, maar dat is te weinig, vindt Pascal Jansen. 0-0 AZ Sportclub Cambuur. En dat is dus de derde uitslag van vanavond. Want we zetten ze even op een rijtje. Vitesse, Groningen. Dat werd dus uiteindelijk 1-3. Vitesse al snel met 10 man kwam te spelen door de rode kaart van Openda. Dus Groningen won daar bij Vitesse. Vervolgens kijken we naar de wedstrijd AZ Cambuur. Net afgelopen dus 0-0. Teleurstellend voor AZ dat zo graag de vierde plek had overgenomen van Vitesse. Komt nu wel ook op 36 punten. Evenveel als de Arnhemmers. Maar Twente kan daar overheen. Want die staan met 1-0 voor bij Willem II. En die kunnen dus kijken of zij die vierde plek kunnen gaan overnemen. Onderin dus PEC Zwolle, belangrijke punten gehaald. 1-0 gewonnen bij Heerenveen. Staan nu op 12. 13 voor Fortuna Sittard en 14 voor Sparta Rotterdam. Die moeten allebei nog spelen. En 18 punten al heel lang voor Willem II. Maar die hebben nog een elfje. Dat gaan we na tienen doen. Willem II, FC Twente in het volgende uur. En overzichten natuurlijk van het vaderlandse en het buitenlandse voetbal. Kortom, blijf aan uw toestel. Tot na tienen. Radio 1 podcast. Mensen zijn net als een elastiekje en als dat te lang uitgerekt blijft, dan knapt het uiteindelijk. 2 jaar corona is ook in ons hoofd gaan zitten. Het draait constant door, eigenlijk gewoon al 2 jaar. Het is doodvermoeiend. Steeds meer mensen zijn angstig, somber of verslaafd. Ik merkte dat ik heel erg ongelukkig was en dan ga je het nog meer gebruiken. Ga naar je podcast-app en luister De Psychische Pandemie. Mensen durven niet de deur uit. Mensen gaan niet de deur uit. Een podcast van Caro en CRV voor NPO Radio 1 over de mentale gevolgen van corona. Ik zie echt wel de mentale klappen die ze ervaren. De Psychische Pandemie. Wie luistert, weet meer. Ontdek de nieuwe Suzuki S-Cross. Compleet uitgerust voor jouw ultieme familieroadtrip of een relaxte rit naar je werk. Ontdek deze stoere en solide SUV met altijd 6 jaar garantie. Bekijk hem nu op suzuki.nl. We hebben nog nooit zo'n grote prijzenpot gehad bij de VriendenLoterij. Dit jaar verrassen we ieder uur winnaars met een geldprijs. Bovendien wint iemand 1 miljoen euro elke maand weer. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Trek jij ook je stoute schoenen aan? Schrijf je dan nu gratis in op secondlove.nl. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. NPO Radio 1. 10 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of theaters bij de verwachte coronaversoepelingen van dinsdag langer open kunnen blijven dan 8 uur 's avonds. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Het OMT adviseert om de horeca- en cultuursector onder voorwaarden te openen tot 8 uur. Maar daar zijn poppodia, theaters en bioscopen naar eigen zeggen weinig mee geholpen. De geadviseerde sluitingstijd voor de horeca wordt waarschijnlijk niet opgerekt. Dinsdag neemt het kabinet een besluit over het OMT-advies. 'S Avonds is er dan weer een persconferentie. De hoogste marinebaas van Duitsland is opgestapt nadat hij in opspraak was geraakt door uitspraken over de Russische president Poetin en Oekraïne. Vice-admiraal Schönbach had in een video gezegd dat de Russische leider respect verdient, dat Oekraïne het door Rusland ingelijfde schiereiland de Krim nooit zal terugkrijgen. De opmerkingen komen op een moment dat Rusland een grote troepenmacht heeft samengetrokken bij de Oekraïnse grens. De Duitse regering nam eerder al afstand van zijn uitspraken. De Europese import van vloeibaar gas via schepen stijgt deze maand naar een recordhoogte. Onderzoekers van een databedrijf schatten dat schepen deze maand ruim 10,5 miljoen ton vloeibaar gas zullen afleveren in de Europese havens. Dat is een verdubbeling ten opzichte van januari vorig jaar. De Amsterdamse politie heeft afgelopen nacht een einde gemaakt aan een groot illegaal feest op een opmerkelijke locatie, namelijk een politiebureau in aanbouw. Er waren zo'n 300 mensen aanwezig. Daarmee was het pand, dat nog lang niet klaar is, praktisch vol, zegt de politie tegen AT5. Er zijn vernielingen aangericht, er is troep achtergelaten. 2 mensen zijn opgepakt, waarom is niet bekend. De geluidsinstallatie van het feest is in beslag genomen. Het weer, vannacht koelt het af naar 4 graden en is er kans op mist. Morgen bewolkt, maar wel droog. In het westen enkele opklaringen en het wordt 1 graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met 1 klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Veel zekerheid, laag risico en een uitstekend rendement. Via Brickwise financier je het vastgoed van solide ondernemers. Zij maken daarmee hun droom waar. Jij ontvangt hiervoor een gegarandeerde rente en houdt het vastgoed als onderpand. Brickwise.com. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Brickwise biedt jou als belegger een uitstekend rendement. Kijk op brickwise.com. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Drie minuten over 10, vierde en laatste uur bij Langs de Lijn. Met nog 1 live wedstrijd. Tweede helft Willem II FC Twente. Maar nu even niet, want die zitten nog aan de thee. We kijken terug op de andere wedstrijden in het vaderlandse voetbal. Het buitenlands voetbal. Kortom, tot 11 uur Langs de Lijn. En dan eerst maar eens even terugkijken op de eerste wedstrijd van vandaag. Was Vitesse-Groningen 1-3. Belangrijk moment. Dus Groningen won met 3-1. Belangrijk moment. Een rode kaart. Na een half uur ongeveer voor Vitesse-topscorer Luis Openda. Groninger Mark de Wierik kreeg namelijk een elleboogstoot van Openda. Had het daarvoor ook al eens even aan de stok met Openda. En nu even de lezing van de Wierik over de rode kaart. Voetbal is een contactsport. En, zeker. Kijk, ik ben ook niet vies van een duelletje. Wat dan ook. Daar gaat het helemaal niet om. Alleen ja... Kijk, je hebt een beetje contact en je duwt elkaar iets. Ja, en dan slaat hij een keer op mijn arm. Ja, nou oké, okay, prima, hoort erbij. Scheid zegt, nou weet je, doorgaan. Niet meer doen. Nou oké. Okay. Ja, en daarna speelt die bal langs de zijlijn en komt de rechte bal. Ja, als ik op 2 meter ga staan, is hij weg. Dus ik probeer contact te maken. Ja, dan doet hij dat. En ja, dat is niet handig van hem. Ja, je mag het slim noemen, maar ik wil mezelf niet slim noemen. Nee, ik wil helemaal niet bij jou de schuld leggen, hoor. Nee, weet ik. Maar ik vind het niet slim van hem, dus laat daarop houden. En nogmaals, ik ben heel blij dat we gewonnen hebben. Dus, Dan is het 11 tegen 10, hè? Ja. Maar het is nog 0-0. Ja, kijk, we staan niet bekend om heel veel scorende ploeg de eerste seizoen zelf. En dan is het wel heel erg lekker dat hij, ik denk, een aantal minuutjes na die rode kaart... Nou, ik denk wel binnen 2 minuten of zo. Moet je nagaan. Dat hij dan gelijk valt. En dat is dan heel prettig. Dan ga je de rust in. Dan weet je dat Vitesse gaat stormen. Dat even volle bak, die moet je even overleven. En dan maak je 2-0. Maak Van Kamer een goede goal met 3-0. Met rechts. En dan zit de wedstrijd in het slot. En ja, dan is het ontzettend zuur ook voor Peter dat hij 3-1 valt. En dan geef je nog een beetje hoop. Kijk, we zijn niet in de situatie om lekker te voetballen. We hadden nog maar 19 punten. En daarom zijn deze heel belangrijk. Ploegen onder ons pakken ook punten. En we willen daar weg van blijven. En nu kunnen we gelukkig... het goed gevoel vrij weekend in. En dan komt een heel belangrijke februari maand aan. En de laatste paar minuten is bal weg en overwinning over de streep. Dat is op dit moment het belangrijkste. En kan mij dat niet zo heel veel interesseren. Zei Mike te Wierik. Inmiddels zijn ze begonnen aan de tweede helft. Willem II en FC Twente, Jan Vincent van Zuiden. Ja, en Willem II, wat moet je er eigenlijk over zeggen? Ja, als ze de laatste paar minuten voor rust... Als ze dat een beetje spelen... dan hebben ze wellicht nog kans om wat te halen vanavond tegen Twente. Want toen kregen ze wat kansen allemaal net iets opportunistischer. Hoog druk zetten doen ze ook nu met Saak Lam. De aanvallende middenvelder die doorjaagt op de keeper van Twente, Jeffrey de Lange. Maar doen ze dat niet. En als Twente er ook nog een tweede bij maakt... dan denk ik dat het wel eens snel klaar kan zijn... met de ambities van Willem II in deze wedstrijd. Waar Wellenreuther nu de bal krijgt, staat dus voor alle duidelijkheid... nog steeds 1-0 voor Twente. We voetballen 1,5 minuut, 2 minuten na rust. We zijn weer begonnen. Sadilek, hij was de man van het doelpunt in de eerste helft. Dat doelpunt dat viel uit de hoekschop. En ook nu is het Sadilek die een beuk in de rug krijgt van Kabangu. Het wordt gezien door Van der Graaf, de scheidsrechter. En dus een vrije trap net over de middenlijn voor FC Twente. Het was trouwens Sadiki die de overtreding maakte. En Twente neemt die vrije trap snel met Michel Flap. Flap door naar Ugalde. Ugalde naar Troepé. Is hier de eerste kans van de tweede helft in aantocht met Daan Rots. Die zet de bal voor. Daar staat onder andere Van Wolfswinkel klaar. Maar die krijgt de bal niet, want Willem II verdedigt uit. Het is opnieuw Daan Rots nu aan de rechterkant. Dus wat dat betreft wel een beetje hetzelfde beeld als in de eerste helft. Twente met het vele balbezit, het vele initiatief ook. En Willem II dat in de achteruit gaat en afwacht wat er komen gaat. Met Robin Prupper nu halverwege de eigen helft in de as van het veld. Speelt de bal in op Michel Flap. Die wordt onder druk gezet door Saak Lam. Die wordt vastgehouden, Flap, overduidelijk. En daar staat Van der Graaf dichtbij. Excuses direct van Saak Lam. En dus een vrije trap voor Twente. In de middencirkel met Sadilek snel genomen weer. Twente wil snel het tempo hoog houden. En proberen een tweede doelpunt te forceren. Met Mees Hilgers nu naar Troepé. Daar is Kabangu ook dichtbij. Die jaagt goed door. Maar de bal is uiteindelijk voor De Lange. De keeper van Twente die kan hem eenvoudig over de achterlijn laten rollen. En zo krijgen we een doeltrap voor FC Twente. Dat dus al 8 keer op rij ongeslagen is in de Eredivisie. En dit seizoen al 10 wedstrijden won. Dit zou de 11e overwinning kunnen worden vanavond. Nou, voor heel vorig seizoen wonnen ze er in totaal 10. Nou, dat aantal hebben ze nu in januari dus al bereikt. En daar zou dus zomaar een 11e bij kunnen komen. En als Twente wint, dan zien ze ook de uitslagen van eerder vanavond. Vitesse verloren, AZ gelijk. Dan zou Twente dus gewoon naar de 4e plek kunnen klimmen. Nou, dat zouden ze natuurlijk graag willen bij Ron Jans. Nu een schot van heel ver van Willem II, volgens mij van Saak Lam. Huizenhoog over het doel. Dat betekent dat het 0-1 blijft in de 4e minuut na rust bij Willem II tegen Twente. No. 'cause I'm so open. De Harry Styles met Golden. We gaan naar Jan Vincent van Zuiden, want Willem II, ja, die zullen wel moeten. Ja, die zullen moeten, maar het is Twente wat in de aanval gaat. Dat deden ze net ook. Een kans voor Troepé, de rechtsback die mee naar voren was gekomen. Die schoot ruim naast. Had de bal beter voor kunnen leggen, want helemaal vrij stond Ricky van Wolfswinkel bij de tweede paal. Die baalde dat hij die bal niet kreeg. En zo was het dus weer een kans voor Twente aan het begin van deze tweede helft. 52e minuut, 0-1 de tussenstand. Twente dus aan de leiding. En Willem II in de achteruit weer. Ze moeten achteruit. Ze worden achteruit gedrukt door Twente, dat goed voetbalt. Lekker combineert ook op het middenveld nu met Lim Niels. Linksbuiten, die de bal maar even terugspeelt, want dat is daar heel druk in de as van het veld. Het gaat over de andere kant met Mees Hilgers, centrale verdediger. Verplaatst het spel zich naar Daan Rots, die lekker speelt vanavond. Die veel actief is aan de rechterkant daar voorin. Die speelt goed, zoals heel Twente goed speelt. De aanval gaat nu weer over links. Het gaat van links naar rechts en weer terug naar links. Waar de Limnios nu aangespeeld wordt door Sadilek. Limnios met het schot in de verre hoek. Oh, Willem Reuter met een handje zit hij ertussen. Zo voorkomt hij de 0-2. Goed geschoten van buiten het strafschopgebied door Lim Niels, verrassend ook, want er stonden nog wel wat mensen voor het doel. Hij had die bal ook voor kunnen geven, maar Lim Niels denkt, laat ik eens uithalen van ver. En ja, dat is een goede redding van Wellenreuter. Met een handje zit hij eraan. Betekent wel dat we een hoekschop krijgen. De eerste van deze tweede helft. En Michal Sadilek, de doelpuntenmaker, die legt die bal klaar. Ja, het eerste doelpunt viel ook uit een hoekschop. Een afgeslagen bal werd uiteindelijk opnieuw ingebracht. En Sadilek het eindstation. Ja, nu is Sadilek de nemer. De man die de hoekschop voor zijn rekening neemt. Doet het kort op Daan Rots. Rots terug naar Sadilek. Nee, hij zet hem zelf voor Rots. Maar dat is een eenvoudige prooi voor Wellenreuter. De keeper van Willem II nu snel, want er ligt ruimte achter de verdediging bij Willem II. Ze zijn er snel uit. De verdediging van Twente bedoel ik natuurlijk. Willem II is er snel uit. Ja, en dan weer zo'n bal. Een crosspaas helemaal over de hele. Ja, je zit echt wel meer in. Maar niet als je het zo uitspeelt. 54 minuten. Willem II Twente 0-1. Gaan we even vooruitkijken naar morgen. Topper van dit weekend. De koploper PSV. 1 punt voor op Ajax. Morgen dus die wedstrijd. Uiteraard ook bij ons wel langs de lijn te beluisteren. PSV won deze week in de beker. Moeizame wedstrijd tegen Telstar 2-1. Ajax scoorde er met een B-team op los. 9-0 tegen Excelsior. Maar Sluis, wat zegt dat nou eigenlijk? Ja, die uitslag in ieder geval heeft de PSV-aanvoerder Cody Gakpo ook gezien. Ja, ze hebben een grote uitslag neergezet. Wij een wat lager uitslag, maar uiteindelijk in het bekertoernooi gaat het gewoon om de winst. En ik denk dat we dat los moeten zien van de competitie. Dus dat is niet iets waarvan jullie denken, wacht eens even, ze scoren wel heel makkelijk daar in Amsterdam. Ja, dus ze scoren makkelijk, maar dat was niet tegen ons deze keer. Nee, precies. Nee, precies. Er is natuurlijk een wedstrijd in het verleden geweest tegen Ajax, zowel Johan Cruijffschaal als de competitie. Wat nemen jullie daar nog van mee? Ja, natuurlijk in de Johan Cruijffschaal. Hadden wij het wat beter voor elkaar en zij hadden dan toen ook een rode kaart gekregen. Maar we speelden een goede wedstrijd, we scoorden snel en het was een beetje onze wedstrijd. En de andere competitiewedstrijd uit daar was het een beetje andersom. Zij waren aan de dominerende hand en wat we daaruit meenemen is dat we goed moeten kijken wat de eerste wedstrijd wel goed ging en de tweede wedstrijd wat minder. En zo kunnen we de oplossing vinden. Ja, precies, maar dat is niet iets wat je op dit moment wel al scherp hebt. Dat je daar bepaalde ideeën bij hebt. Ja, ik heb daar zeker wel ideeën bij. Ik denk de trainer ook en we hebben meetings gedaan. En, je wilt ze nog niet met mij delen? Nee, zeker niet, zeker niet. Dat is een matchplan voor zondag. Ja, de competitie zal er niet door beslist worden, komende zondag. Maar mocht je dat bruggetje kunnen slaan, hè? Ja. Is dat iets wat jullie bezighoudt? Denk je ook zo over een wedstrijd of moet je dat juist parkeren en gaat het puur om het moment zelf? Zeker gaat het om het moment. We willen natuurlijk gewoon laten zien dat we deze wedstrijd kunnen winnen op zich. Alleen daarbij komt wel kijken dat als we hem winnen dat we ook meteen een goede slag slaan in de titelrace. Hoe gaat het met jou zelf? Ja, gaat goed. Ben je weer helemaal op jouw niveau al? Ik ben fit en goed uit de winterstop gekomen, dus gaat goed. Echt wel 100% zeg maar? Ja, gelukkig geen last nergens van. Nee. Dus, ben je ook een jongen die er ook heel snel weer staat? Heb je weinig ritme nodig of moet jij wel in een vorm groeien als het ware? Ja, meestal groei je wel een beetje in een vorm, alleen... Soms is daar geen tijd voor, dus nee. Dan moet je er gewoon staan. Ja, en dit is een dusdanige wedstrijd, dan gebeurt dat ook gewoon. Ja, dat is zeker de bedoeling, ja. Zeker de bedoeling, ja. Cody Gakpo morgen natuurlijk spelend in gesprek met Martin Vriesema. En ja, Ajax, Champions League, veel geld. Dus er zeiden mensen, ja, die kloof tussen de Amsterdammers en de rest van de Eredivisie wordt groter en groter. Maar ja, ik zei het al, niet Ajax, maar PSV is de huidige koploper van Nederland. Ajax middenveld verder Ryan Gravenberch ziet dan ook dat de Eindhovenaren dit seizoen op dit moment de evenknie zijn. Nee, dat klopt. Ze staan nu eerste. Wij hebben ook, veel verliespunten. We hebben wedstrijden die we niet mochten verliezen of gelijk spelen, hebben we toch gedaan. Dat was niet nodig eigenlijk. Maar overal, PSV doet het goed dit seizoen. Dus daar heb je wel gelijk in. Maar stel PSV wordt uiteindelijk kampioen. Hebben jullie dan als Ajax zijn gefaald? Of kan zoiets gebeuren? Nee, ik denk dat je dan wel gefaald hebt. Ja, ik denk, je wil elk jaar kampioen worden. En je speelt daarom. En als je dan geen kampioen wordt, dan faal je denk ik wel. Je bent inmiddels al een aardig tijdje basisspeler. Waar vind jij, liggen jouw verbeterpunten nog? Mijn verbeterpunten? Goeie. Ik speel nu wel wat hoger op het veld. En, iets aanvallender? Ja, iets aanvallender. Dus daar hoort ook wel rendement bij. Ik heb dit seizoen niet zo heel veel gescoord. 26 duels. Hoeveel doelpunten? Ik heb 1 goal gescoord dit seizoen. Dus misschien kan ik wel wat goaltjes mee pikken dit seizoen. Is dat iets waar je ook echt specifiek aan werkt dan? Niet specifiek. Maar het zou wel beter moeten. Er wordt bij jou ook veel gesproken over je contract. Over 1,5 jaar loopt dat af. Zijn er eigenlijk al gesprekken met Ajax over een verlenging? Er waren gesprekken. Ik heb nu nog gewoon een contract bij Ajax. Volgend seizoen heb ik ook nog een contract bij Ajax. Dus, maar hoe gaan die gesprekken dan? Dat laat ik gewoon aan mijn zaak wanneer over. Daar hou ik me niet zoveel mee bezig. Ryan Gravenberch vertelde dat allemaal aan Thierry Boom. PSV Ajax is de kraker morgen om 2:30 uitgebreid. Ook hier bij ons in Langs de Lijn. Heerenveen verloor vanavond in eigen huis met 1-0 van de hekkensluiter PEC Zwolle. Johnny Jansen, de trainer van de Friese. Moeizame periode. En hij baalt dan ook. Ik ben gewoon teleurgesteld over wat ik gezien heb vandaag. Wat heb je gezien? Nou ja, een elftal wat enorm zoekende is. Een elftal wat... Het is zeker de eerste... de eerste helft eigenlijk niet in gevecht komt met een tegenstander, vind ik. In de tweede helft wel. Je krijgt daar wel je kansjes, maar... Het is gewoon te weinig. Te weinig. Weinig kwaliteit ook, hè? Zo is het. Ja. Zit hem dat in de spelers, in het spelersmateriaal? Is het gewoon niet goed genoeg? Of is het functioneren als team? Nou ja, maar dat heeft allemaal met elkaar te maken natuurlijk. Maar het is zo dat uiteindelijk gaat je beste speler weg, Joey. En uiteindelijk is Joey niet meteen speler te vervangen. En daar zal zeker meerdere versterkingen voor moeten komen. Dus met dit materiaal kan Heerenveen eigenlijk gewoon niet beter dan dat we vanavond hebben gezien? Ik vind dat wij nogmaals voor de winter scoren we gewoon, vind ik, maximaal aan punten. En nu mis je gewoon echt kwaliteit met Joey. En dat is pijnlijk om te zien, maar het is wel zo. Wat vond je van de instelling van de spelers? Nou, ik vond de instelling vond ik de eerste helft vond ik gewoon te slap. De tweede helft vond ik dat inderdaad prima. Was je verbaasd door de speelwijze van PEC Zwolle? Nee. Werd je niet door verrast? Nee. Want dat liep voor geen meter natuurlijk in de eerste 15, 20 minuten. De Wit die de hele tijd vrij kwam. Ja. En daardoor ook heel veel gevaar stichtte. Ja. Waarom werd dat niet opgelost? Ja. Maar dat hebben we gewoon niet goed gedaan met elkaar. En uiteindelijk werd dat na de omzetting weer beter. De slotsom is de eerste twee competitiewedstrijden van 2022 verloren. Ja. Uitgeschakeld in de beker. Dan ontstaat er natuurlijk ook de bekende crisissfeer. Hoe zou je die omschrijven nu? Nou ja, ik bedoel dat die drukker is, dat is wel duidelijk. Druk op het elftal of ook druk op jou? Tuurlijk, druk op ons allemaal. Ja, want er wordt altijd gekeken naar de trainer. Heb je het gevoel dat je langzaam maar zeker toch ook een beetje onderwerp van discussie bent? Absoluut, maar dat is al een tijdje zo. Dus daar kijk ik niet meer van op. Dat verandert eigenlijk niets aan met deze wedstrijd? Nee hoor. zei Johnny Jansen, de trainer op dit moment dus van Heerenveen. Verliezend van PEC met 1-0. Willem II heeft ook een trainer. En die spelen tegen FC Twente, Jan Vincent van Zuiden. Ja, Willem II-trainer Fred Grim. Die zit in zorgen. Zorgelijke blik. 1-0 achter na een ruim een uur spelen. En ja, nu weer een overtreding van Gürkan Saglam. Een zwaaiende elleboog. Opnieuw is Sadilek het slachtoffer. In de eerste helft was dat ook al zo. Toen een bloedende lip. Nu heeft hij last van zijn slaap. Zijn wenkbrauw, daar wrijft hij overheen. Opnieuw is het geen aanleiding voor de VAR om te zeggen dat moet hier een rode kaart gegeven worden aan Saglam. Maar ja, die moet toch op gaan passen met die zwaaiende armen. Want die is nu al twee keer met zijn elleboog in het gezicht van Sadilek gekomen. Nou ja, het kan allemaal doorgaan. Het staat dus 0-1. Het had eigenlijk 0-2 moeten zijn. Want een vrije kopkans gezien voor Ricky van Wolfswinkel op aangeven van Daan Rots. Hij stond echt vogeltjevrij in het strafschopgebied. En hij telde hem zelf bijna al. Maar hij kopte de bal naast. En ja, zo blijft hij staan op 9 doelpunten dit seizoen. Dit had zijn 10e moeten zijn, 0-2. Ja, dan was het wel zo'n beetje klaar geweest. Maar nu blijft het dus 0-1. Blijft het dus ook spannend bij Willem II Twente. Balbezit voor Jeffrey de Lange, keeper van Twente. Die geeft de bal mee aan Daan Rots aan de rechterkant. Die houdt daar een ingooi aan over. Want hij schiet de bal tegen Kabangu aan. En dan gaat hij over de zijlijn. Nou, dat doet hij dan knap. Nu levert Twente de bal wel in bij Willem II. Daar is gewisseld. Even kijken wie dat is. Het is Kabangu die de bal volgeeft. De Lange, die laat hem lopen. Nunnely was daar gevaarlijk in de buurt. Uiteindelijk kan De Lange de bal verwerken. Maar Svensson is naar de kant gegaan bij Willem II. En Kampetsis, de Griek, is in de ploeg gekomen voor Willem II. Die mag dus in het laatste half uur gaan proberen om die gelijkmaker op het bord te krijgen. Waar Willem II nu de bal achterin heeft. De bal terugspeelt op Wellenreuter. De keeper is dat. Die speelt de bal nu naar Owusu. Ja, zo is het zoeken geblazen. Zoeken naar kansen. Wellicht kan het nu bal naar voren toe. Opportunistisch gespeeld, maar Nunnely kan hem niet controleren. Twente blijft eenvoudig overeind en leidt nog altijd met 1-0 in Tilburg. Corner of a main street. Save a Prayer to the Morning After van Duran Duran. AZ kon de vierde plaats pakken door de nederlaag van Vitesse. Moest het alleen maar even winnen van Cambuur. Lukte niet, ze deelden de punten. Het werd 0-0 in Alkmaar. Teleurstellend voor AZ. Maar Cambuur-trainer Pascal Bosgaard kan prima leven met dat gelijkspel. Nou, ik denk dat we heel blij mee mogen zijn aan mijn punt. Ik denk dat we de eerste helft nog wel aardig veldspel hebben gespeeld. Eigenlijk hadden we een plan dat we eigenlijk na 5 minuten eigenlijk de prullenbak in konden gooien. Want we konden wel druk erop krijgen. Dus dat hebben we ook maar gelijk gedaan. De rollen waren eigenlijk in het begin omgedraaid. Ja, absoluut. Dus dat hadden we niet verwacht. We hadden normaal gesproken geven we natuurlijk vol druk vooruit. En nu hadden we eigenlijk zoiets van, ja, de vorige keer tegen AZ waren ze ook iets te goed voor ons. Dus we hadden eigenlijk zoiets van, nou, misschien moeten we iets inzakken. En van daaruit de druk geven. Maar dat liep eigenlijk anders. Dus we hadden zoiets van, nou, nu kunnen we misschien wat doordrukken. Nou, dat hebben we de eerste helft denk ik wel aardig gedaan. De tweede helft, kunnen we denk ik kort over zijn. Dat was tegenhouden. Ja, maar dat is geen schande in voetbal. Nee. Jullie deden dat zeer geconcentreerd. Nou ja, dat vind ik heel. Ik ben heel, heel blij dat je het zegt. Want ik vind dat je als Cambuur zijnde eigenlijk altijd aanvallend voetbal speelt. En nu een keer de tweede helft moet tegenhouden of iets verdedigende staat. En ja, dat levert ons dus uiteindelijk een punt op. Dus ik vind het absoluut geen schande om een keer tegen AZ, wat ik denk een van de beste ploegen van de Eredivisie vindt, om 0-0 te spelen. Blijft maar door en doorgaan met jullie. Afgelopen weken misschien ietsje mindere periode gehad, maar dan pak je zo weer een punt in Alkmaar. Ja, dit is een mooi bonuspunt. Ik denk dat we inderdaad een hele goede eerste seizoen zelf gehad hebben. En nu hebben we 2 weken even iets minder gespeeld. Ik denk dat het ook helemaal niet erg is. We weten waar we vandaan komen. De Henk zei het van de week voortreffelijk. Hij zei, weet je, we zijn een promovendus. Maar die titel willen we eigenlijk niet meer hebben. Want we zijn gewoon een Eredivisieclub. En gewoon een Eredivisieclub. En dat zijn ze ook met al die punten. Willem II is ook al heel lang gewoon een Eredivisieclub. Maar haalt weinig punten de laatste tijd. Jan-Vincent van Zuiden. Ja, klopt. En ook nu, met nog dik 20 minuten te gaan, staan ze met 1-0 achter tegen FC Twente. Dat ook iets meer begint te counteren. Iets meer begint te denken van, nou ja, we staan voor. Laat Willem II misschien iets meer komen. Komt er wat ruimte en kunnen we counteren naar 0-2. Ja, voorlopig lukt dat nog niet. Het is Willem II in balbezit op de eigen helft. Bal terug naar Wellenreuter. Wellenreuter kijkt dus even. Kan ik die bal voorin kwijt? Maar het staat allemaal stil bij Willem II. Er is ook niemand die zegt, geef mij die bal. Maar ja, dan moet hij hem maar lang geven. En dan moet daar het duel gewonnen worden. Ja, daar is Troepé tussen 2 man in. Niemand van Willem II die iets doet. En Troepé denkt, dankjewel, dan ga ik ermee vandoor. En dus een aanval van Twente. Ugalde, die is slordig aan het worden. Ik denk dat Ugalde niet heel lang meer in deze wedstrijd zit. Want die verspeelt veel ballen. Nu is het de Kabangu die de bal voorgeeft. Kan die bal nog binnengehouden worden door de Lange of niet? Kijken allemaal naar de assistent scheidsrechter. Maar die houdt zijn vlag naar beneden. Dus dan is die bal binnengebleven in zijn ogen. En kan het spel door. Is het dus balbezit voor FC Twente. Achterin. De Lange die neemt daar de tijd voor. Zegt ook tegen zijn verdedigers, sluit maar aan richting de middenlijn. Ik ga een lange bal geven. En dan moeten ze voorin maar uitzoeken wat ze daarmee doen. Nou, die bal komt niet aan. De bal komt bij een van de verdedigers van Willem II. Dan is het Sadiki in balbezit. Die bal gaat terug naar Jensen. En Jensen terug naar Wellenreuter. Er wordt druk gezet door Ugalde, maar hij doet het in zijn eentje. En dan kan Willem II daar eenvoudig onderuit voetballen met Owusu aan de rechterkant. Die is goed bezig daar aan de rechterkant. Die stoomt goed door. Geeft dan de bal voor. Daar staat Kampetsis. De nieuwe spits, die invaller, die Griek. Maar hij komt net niet aan de bal. Maar het zag er toch even goed uit. Nu is Owusu wel geblesseerd. Is die weg daar aan de rechterkant bij Willem II. En de linkerkant voor Twente. En dan spelen ze gewoon door. Want hij ligt buiten de lijnen, Owusu. Oh, slechte bal gegeven door Salilek. Zomaar in de voeten van Keulert. Dan kan Willem II aanvallen met Kampetsis. Kampetsis terug naar Keulert. Zit er tempo in? Nee, zit geen tempo in. Bal gaat terug. 20 minuten nog in Tilburg. Willem II, Twente. Nog altijd 0-1. PEC Zwolle had 6 punten na 18 wedstrijden en heeft in 2 weken tijd zijn puntenaantal verdubbeld. Want vanavond deden ze dus allemaal goede zaken, nemen 3 punten mee uit Heerenveen. Allemaal uiteindelijk werd het dankzij de reffer van aanvoerder Bram van Polen 1-0. En Bram van Polen, ja, enige doelpunt gemaakt uit de strafschop, stond na afloop glunderend voor de microfoon. Nou ja, het is ook wel eens lekker om zo voor de camera te staan in plaats van wanneer je wederom een nederlaag hebt geleden. Ja, een metamorfose. Ja, en dat is denk ik voor de winst op al ingezet tegen een Vitesse. Hadden we dat gevoel wel, Groningen in de eerste helft. Ja, we spelen gewoon, ondanks dat we niet zoveel punten hebben, spelen we met best veel vertrouwen. We hebben een ander systeem wat we zijn gaan spelen onder de trainer. En het is gewoon vol gas gaan. Ja, en dat tot nu toe pakt dat heel goed uit. Ja. Ja, want jullie spelen eigenlijk met de week beter. Ja, klopt wat ik zeg. Er komen ook wat jongens terug. Er komt gewoon een hoop kwaliteit terug. Met name het vertrouwen, dat stralen we denk ik in alles uit. Het is vrij bijzonder denk ik wel als je maar 6 punten hebt voor de winst, dat we zo dat vertrouwen hebben. Maar goed, we zien het in beelden terug van onszelf. En Ja, op een gegeven moment komt er een bepaald geloof in het team. Ja, dat is heel lang er niet geweest, of in ieder geval volledig zoek geweest. Nou, dat is er nu wel echt volledig terug. Maar wat komt er eerst? Het geloof? Of komen eerst de punten? Het geloof komt ook wel met de punten. Ja, uiteindelijk heb je de punten nodig om uiteindelijk in een bepaald geloof in eigen kunnen te krijgen. En ook wel de manier waarop wij willen spelen. En dat zie je denk ik gewoon wel terug. Met name omdat we nu ook punten pakken. Ja, want nu heb je... Want dit moest natuurlijk ook gebeuren. Hè? Die eerste twee wedstrijden van dit kalenderjaar meteen winnen. Om die aansluiting te maken met Sparta en Fortuna. Ja, nou ja, precies zo. We kunnen in ieder geval volle bak de druk erop zetten nu. Ja. Zij zullen ook naar onze wedstrijd hebben gekeken. En die dat denk ik denken, wel, ja. Kut, sorry, dan gaan die gasten weer winnen, ja. Ja, je weet een beetje hoe dat is. We hebben in het verleden ook wel eens op plek 14, 15 gestaan. En dan, dat is niet lekker als die onder ze gaan winnen. Ja, nu gaan wij dat doen richting hun. Ja, richting hun. Dus gaan ze met PEC Zwolle. Bram van Polen, de aanvoerder, vertelde het. En ja, dat brengt de tijd zo voor 10:30. Een toer wie een kunstwerk. Ja, Thierry Boone aangeschoven. En rond deze tijd nemen we eigenlijk altijd het allemaal eens eventjes een beetje door in een soort vogelvlucht wat er op al die buitenlandse velden gebeurde. Laten we maar in Engeland beginnen. Waar dus de koploper, Manchester City, zo ongenaakbaar. Maar die morst de punten. Ja, na 12 zegens op rij 1-1 gelijk gespeeld bij Southampton. En dan verwacht je misschien een chagrijnige trainer, Pep Guardiola. Nou, nee. We concede een goal, but we make one of the best performances of the season. Really, that good? You thought it was one of your best performances of the season? By far. What makes you say that? What did you like about it? Everything. Ja, nog even vragen. Klopt het echt dat het de beste wedstrijd is? Heb ik het goed begrepen? Heb ik dezelfde wedstrijd gezien? Meneer Precies. Guardiola, ja, u heeft hetzelfde. Het was By de beste far. Van het seizoen. Ja. Ja. Nou ja, er is natuurlijk ook nog helemaal geen reden tot paniek bij City. Nee. Want ze staan nog 12 punten voor op de nummer 2 Liverpool. Maar de club van Virgil van Dijk heeft nog wel 2 duels minder gespeeld. Ja, nou, bij ons plaatsen nummer 1 zich tegenwoordig. Bijna, zeker, volgend jaar of binnenkort zo. Ook maar binnenkort ook de nummer 2. En binnenkort ook de nummer 2. Maar in Engeland, dat soort landen, is zelfs de 4e plaats voldoende voor rechtstreeks plaatsing. Voor in ieder geval moet je 1 klein rondje spelen, dan een kleintje. Kortom, die 4e plek is heel belangrijk. Financieel van enorm belang. Manchester United, die zijn al blij als ze die plek halen tegen. Ja, zeker. Daar gaan ze voor. En best wel een moeilijke strijd. Want West Ham United stond gewoon boven United, Manchester United. Vandaag tegen elkaar. En United won met 1-0. Dankzij een doelpunt in de 93e minuut van Marcus Rashford. Marcus, have you calmed down yet? No, it's they're the best games to be involved in, and when you're on the winning side of it, it's a great feeling. Nothing really beats it in football, so very happy today, and a very big game against opposition at the moment, a very tight rival, so it's important that we got the win today. Ja, blij, ja, blij. Ja, je verwacht het niet, blij en heeft het over belangrijke winst. Maakt vaak belangrijke goals. Ja, laatste even denken. Hij heeft nu 4 goals in blessuretijd gemaakt. 4 keer de winnende en dat is een record. Beetje in de Premier League. Cyril Dessers van Engeland. Ja, maar. Precies. Zo noemen ze hem ook allemaal daar. Hè? Ja. Ja, belangrijk dus, want United gaat over West Ham heen. Staat nu 4e. En nog een opvallend moment dan bij Brentford Wolverhampton. Die wedstrijd werd stilgelegd. Ik had het er in het begin van de uitzending over, omdat er een drone boven het stadion vloog. Ik weet nog steeds niet waar die drone vandaan kwam, maar in ieder geval kon de wedstrijd na 20 minuten weer worden hervat. En Wolverhampton won met 2-1. Gaan we naar Duitsland, naar de Bundesliga. Dortmund moet in het spoor blijven van München proberen in ieder geval. En dat is gelukt in een lastige wedstrijd bij Hoffenheim. In een lastige wedstrijd, maar wel 3-2 winst. En het werd de wedstrijd van de 3 assists van Donjel Malen. Of ja, zijn laatste voorzet werd ingetikt door een Hoffenheim-verdediger. Lullig voor die verdediger, maar ook jammer voor Malen. Want bij een eigen goal telt de voorzet officieel niet als assist. Dortmund volgt Bayern, dat morgen speelt tegen Hertha op 3 puntjes. En ja, die kunnen morgen dat gat dus weer vergroten. Dan gaan we naar Italië. Venezia, de beroemde stad, niet zozeer door het voetbal. Is een laagvlieger, maar spelen inmiddels wel in die hoogste divisie. En leken heel lang af op te gaan op een stuntje bij koploper Inter. Hè? Ja, tot vlak voor tijd stond het 1-1, 89e minuut om precies te zijn. En toen was daar Denzel Dumfries met een mooi voorzetje op het hoofd van Edin Dzeko. En Inter wint dus, staat 5 punten voor op de nummer 2 AC Milan. En AC Milan speelt dan morgen weer tegen Juventus. Het Juventus van Matthijs de Ligt. En als we het over Italië hebben, hebben we het toch ook over die bijzondere club altijd. Atalanta Bergamo, de nummer 4, met een aantal Nederlanders spelen nu geloof ik bij Lazio, hè? Ja, maar dan wel zonder de Nederlanders. Hans Hatenboer is geblesseerd. Marten de Roon en Teun Koopmeiners ontbreken ineens in de selectie. En dan is het niet duidelijk waarom. Nou, dan is eigenlijk wel duidelijk waarom. Ja. Want er is ook een corona-uitbraak bij Atalanta. 1 en 1 is 2. De wedstrijd is bijna afgelopen en er stand nog altijd 0-0. Ja, 0-0 is het daar ook gebleven. Dan gaan we naar Spanje. Atletico Madrid, jarenlang heel goed eigenlijk op allerlei fronten. Een wat moeilijker periode, staan nog wel vierde. Ook daar zo'n belangrijke positie. Tegen ook een topclub van weleer, kan je bijna zeggen. Valencia. Ja, middenmotor, hè? Nummer 9 Valencia. Die wedstrijd is nog bezig, zo'n 25 minuten te gaan. Stand is 2-1 in het voordeel van Valencia. En wat opvalt daar is dat Jasper Cillessen niet keept. Hij heeft een lichte blessure, viel van de week al uit tegen Sevilla. Die wedstrijd eindigde in 1-1 en vandaag verspeelde Sevilla, want dat is toch wel de verrassende nummer 2 in Spanje. Opnieuw punten tegen Celta de Vigo werd het 2-2. En Sevilla blijft wel tweede. Dus de club trouwens van Karim Rekik, ooit met PSV en kampioen en groot zanger. Sevilla heeft 3 punten minder dan koploper Real, dat morgen dan weer tegen Elche speelt. Ten slotte nog even een divisie die wij altijd iets minder volgen, de Franse divisie, maar wel een hele eervolle vermelding voor een Nederlander. Ja, in de Ligue 1. Volgens L'Équipe is hij namelijk een keizer in het doel. En dat schrijven ze over Marco Bizot. Oud doelman natuurlijk van AZ. Hij keept tegenwoordig bij Brest. Hij was vorige week ook al echt goed bezig tegen Paris Saint-Germain. Maar uiteindelijk toch 2 doelpunten moeten doorlaten. Vandaag hield hij zijn doel wel schoon. En dat was mede dankzij heel veel reddingen van Bizot. Tegen Lille gebeurde dat. De kampioen van vorig jaar, nu middenmotor. Het werd een winst dus voor Brest. Brest schiet er ook niet heel veel mee op. Net als Lille trouwens, want beide ploegen staan gewoon in de middenmoot. Thierry Boon, buitenlands voetbal, dankjewel. Graag gedaan. Gaan wij naar het vaderlandse voetbal, althans wat daar nog van over is. 1 wedstrijd, Willem 2 tegen Twente. Laatst gemelde stand 0-1, Jan Vincent. 12 minuten voor tijd is dat nog altijd de stand hier in Tilburg, waar Willem 2 wat meer begint aan te dringen, wat meer op jacht gaat naar de gelijkmaker. Twente nu met alle spelers op de eigen helft, in de achteruit dus, waar het balbezit is voor Bergström namens Willem 2. Daar is nog een keer gewisseld. Roemeratu, ex-speler van FC Twente, in de ploeg gekomen voor Dries Sadiki. Die wordt nu nog niet aangespeeld. Hij krijgt nu, het is Paul Jonk die de bal krijgt. De bal gaat naar links, naar Keulert. Zo is het nu druk dus van Willem 2. Voorzet, vroege voorzet wil hij geven. Rots blokkeert dat, maar wel een hoekschop die er dan blijft staan. Ook bij Twente is gewisseld. Ramiz Tseruki is terug. Hij was de afgelopen weken met Algerije actief op de Afrika Cup. Hij zat bij de selectie, speelde niet zo heel veel. En de titelhouder werd al snel uitgeschakeld. Daardoor is hij nu terug. Maar nu komt die hoekschop, wordt weggekopt door Prupper. Die ziet nu dat de bal opnieuw wordt ingeschoten door Keulert. En dan kan Twente wel uitverdedigen. Ja, Twente voorlopig niet echt in de problemen. Maar ja, je merkt toch wel dat in die laatste 10 minuten dat er wat meer druk gaat komen van Willem II. Het zal ook moeten. Met al die uitslagen van onderin. PEC begint punten te pakken. Willem II staat 15e. En is nog lang niet zeker van lijfsbehoud. Daar zullen er echt meer punten voor moeten komen na de winterstop. Het is Keulert. Keulert naar Sadiki. Sadiki wordt... Of nee, Kabangu is het. Want Sadiki is natuurlijk gewisseld. Het is Kabangu die de bal verspeelt. Twente niet echt lekker controlerend. Helemaal achterin op zijn eigen achterlijn staat Ricky van Volswinkel nu. Die schiet die bal naar voren toe. Naar de plek waar hij eigenlijk zelf moet staan. Daar in de punt van de aanval. Maar ja, daar staat hij nu dus niet. En dan is de balbezit voor Willem II. Met Roemeratu snel doorspelen. Jensen naar Bergström. Nog altijd druk van Willem II. Alle mensen op de eigen helft van FC Twente. Het is Owusu die naar binnen toe trekt. Naar de achterste van het veld. Bal gespeeld. Goede paas daar zeg. Wordt teruggelegd. Keulert. Bal voor. Staat daar Nunnely. Die gaat net voorlangs. Voorlangs de bal. Voordat Gijs Smal er ook aan kan komen. En nu levert dat uiteindelijk een ingooi op voor FC Twente. Maar het is duidelijk. De laatste 10 minuten. Het is nog maar 1-0 voor FC Twente. Dat is een hele kleine voorsprong. En Willem II hoopt daar natuurlijk een gelijkmaker van te maken. Nog 10 minuten hebben ze daarvoor. Gaan we naar een andere wedstrijd van vanavond. AZ had dus goede zaken kunnen doen in de Eredivisie. Maar ja, bloedeloze 0-0 uiteindelijk tegen Cambuur. Beet zich stuk op de Friese defensie. De trainer van AZ, Pascal Jansen, legt uit wat er misging. Nou, we halen niet het niveau wat we een aantal dagen terug hebben behaald. Tegen Twente? Tegen Twente. Daardoor wordt het ook een ander soort wedstrijd. Mede ook dankzij Cambuur. Want de eerste helft vond ik hun de eerste 20, 25 minuten aan de bal in de opbouw erg sterk spelen. We kregen er moeilijk druk op, zoals we dat afgelopen woensdag tegen Twente wel kregen. Maar vervolgens hadden we ook zelf niet het niveau aan de bal zoals afgelopen woensdag. En dan krijg je een beetje een wedstrijd die een beetje op en neer lijkt te gaan. Maar we haalden gewoon niet het niveau van afgelopen week. En dan wordt het gewoon een ander soort wedstrijd. Met als gevolg dat je er dus op stuk bijt. Dit is een beetje een streep door de rekening. Aan de andere kant, jullie hebben een hele goede serie achter de rug. 9 keer winst in alle competities. Mm-hmm. Ja, dan kun je ook zeggen, dit overkomt je een keer. Ja, het is vervelend. We hadden hem liever gewonnen. Dat is ook duidelijk. En we hadden hem ook gewoon moeten winnen, als je heel eerlijk bent. Maar we waren niet goed genoeg vandaag. Komt er nog versterking? Nou, ik wacht het rustig af. De window is nog open, dus er is nog van alles mogelijk. Maar dat zullen we even af moeten wachten. Maar je zou nog steeds wel 1 aanvaller aan de selectie willen toevoegen. Want dat was een beetje het uitgangspunt. Ja, maar dat is onze wens. Hè. En die hebben we natuurlijk al eerder bekendgemaakt. Het is even de vraag of dat nog rond gaat komen, ja of nee. En anders dan gaan wij gewoon met alle plezier en alle energie die we hebben verder met de huidige selectie. Zij de trainer van AZ. Dan gaan we weer naar Heerenveen, die dus verloren. 1-0 van PEC Zwolle, slechte beurt voor Heerenveen. In eigen huis van de hekkensluiter verliezen. Henk Veerman, de spits, was na afloop pissig. Het is gewoon zo'n super slecht. En dat is niet de eerste keer. Kun jij verklaringen zoeken? Nee, op dit moment niet. En dat kennen we al een tijdje niet. Maar dat is natuurlijk het ergste van het verhaal. Als je dat al een tijdje niet kunt. Ja. Als je weet dat dit het niveau is en dat je maar niet beter wordt. Ja. Ja, wat... Ja, ja. Het is gewoon... Dat was dramatisch vandaag. En dat... Hoe we het kunnen oplossen... Dat was de vorige wedstrijd ook al gewoon niet goed. En dan proberen we het op te lossen. En dan gooien we de tactiek om. En daarna wordt het ook gewoon niet veel beter. Hele directe vraag. Moeilijk te beantwoorden misschien, maar misschien ook niet. Is Johnny Jansen nog wel de juiste man? Daar ben ik niet voor aangesteld om daarover te bepalen. Nee, maar daar heb je wel een mening over, denk ik. Ook niet. Nee, toch niet? Nee, daar blijf ik ver van vandaan. Oké. Okay. Is er nog wel geloof bij jou dat het met deze spelers nog wat gaat opleveren in de tweede helft van het seizoen? Kijk, Ferry en Kees zijn hartstikke druk bezig om de selectie nog te versterken. En dat denk ik wel dat we dat nog nodig hebben ook, ja. Ja, spelers erbij. Ja. Ja, want hoe mis jij Joey? Enorm. Want dat was de man die jou altijd wist te vinden, hè? Ja, die mis ik in elke wedstrijd enorm. En dan met een creatieve jongen op middenveld heb je niet één bal wat misschien goed valt. Dan heb je er misschien 3. En dan speel je misschien wel weer een heel andere wedstrijd. Ja, en 3 is nog steeds niet zo heel erg veel. Maar dat kan net het verschil maken voor jou. Precies. Ja, dat zei dus Henk Veerman, die nog wel in dienst is daar bij de Vriezen. We gaan naar Willem II Twente, want Willem II loopt in ieder geval niet in op Heerenveen, geloof ik. Hè? Nee, voorlopig nog niet. Ze staan nog steeds op 0 bij deze tussenstand. 1-0 is het namelijk nog altijd voor FC Twente, dat 2 keer heeft gewisseld. Černý en Misicjan, 2 verse vleugelaanvallers in de ploeg gekomen. Die gaan nu ook in balbezit komen. Tenminste, Gijs Smal moet de voorzet gaan geven. Maar ja, dat is een hele slechte voorzet. Die gaat over de achterlijn. Dat betekent een doeltrap voor Willem II. Dat haast moet gaan maken. De tijd tikt weg met nog 5 minuten te gaan. Anders komt er weer een nulletje bij. En dat zou een recordnederlaag zijn. Want er is maar 1 ploeg in de Eredivisie die 719 keer verloor. Dat is NAC Breda. Willem II staat op 718. Dus ja, als ze dan vanavond verliezen, dan delen ze dat record met de rivaal. Ja, dus je wil eigenlijk niks delen met elkaar, Willem II en NAC. Maar dit record, dat zit er toch wel echt aan te komen. Het is balbezit voor Twente. Misicjan aan de linkerkant nu van de aanval bij Twente. Hij moet even terug, want hij ziet niet de oplossing vooruit. Het gaat via Prupper terug naar De Lange. Het is ook niet zo dat Willem II nou hele grote kansen krijgt. Het drukt wel, het probeert wel wat te forceren. Maar vooralsnog lukt dat niet echt. Ze missen echt een spits. Vriet is dus verkocht. Hoornkamp is in aantocht, maar is nog niet zover dat hij kan spelen. Dat hij mag spelen überhaupt, want hij moet ook nog gekeurd worden. Ja, in elke linie wil ik wel een versterking erbij. Fred Grim zei het deze week. Wie niet? Nou ja, wie niet? Inderdaad, we hoorden net Henk Veerman zeggen. Ook, Heerenveen kan er wel wat bij gebruiken. Nou ja, Willem II dus ook. Dat is duidelijk. En ja, in de aanval zou dat dan Hoornkamp moeten worden. Het is nu balbezit voor Twente. Flap wordt gezocht, niet gevonden, want Jensen werkt de bal weg. De bal gaat naar voren toe, daar waar hij heen moet voor Willem II bij die 1-0 achterstand. Roemeratu fel onder druk gezet door vier man van Twente. Ja, daar komt hij dus uiteindelijk niet uit. En dan is het weer balbezit voor De Lange. De keeper van Twente die wacht lang natuurlijk met het oppakken van die bal, totdat Saklam heel dichtbij hem in de buurt staat. En dan gaat hij een lange bal geven, Jeffrey De Lange, want die gebaren maakt hij tegen al zijn medespelers. Ga maar naar voren toe, ik ga die bal een enorme ros geven. En dan mogen jullie voorin bepalen wat je ermee doet. Het is Zerouki, de invaller. Goed van de bal gezet door Kabangu. Het mag in ieder geval door. Jonk door naar Kabangu. Hier is een kans in aantocht voor Willem II. Kabangu bij de tweede paal. Staan een aantal mensen van Willem II, maar die bal komt daar niet. Keulert dan, die mag het ook proberen. Bal komt voor, De Lange, kan hij erbij? Nee, hij wordt niet binnengehouden door Nunnally. Hij kopt hem over de achterlijn en dat betekent weer een kans verkeken voor Willem II. 3 minuten nog, plus wat blessuretijd heeft Willem II om iets te doen aan die 1-0 achterstand tegen FC Twente. Winnaar van de avond, misschien wel Pek, wat de 3 belangrijke punten pakt in de strijd tegen degradatie bij Heerenveen. 1-0 werd er gewonnen en dus is de trainer, Dick Schreuder, tevreden. Ja, nee, goed, daar zijn we heel erg blij mee en daar werken we hard voor. Je zag de contouren al een klein beetje voor de winterstop. Had je gedacht dat dit het uitvloeisel zou zijn? Nou ja, je hoopt natuurlijk wel dat het eruit komt. Maar bij vlagen zie je nog heel veel dingen die niet goed gaan. Maar dat zijn ook in situaties waarin je waarschijnlijk wel heel goed op de ranglijst zal staan. Dan heb je ook wedstrijden bij waar het wat minder gaat. Uiteindelijk, als je kijkt naar de laatste wedstrijd die we voor de winterstop hadden uit bij Vitesse, daar zagen we eigenlijk al heel veel terug wat we graag zouden willen zien. Maar ja, uiteindelijk was het niet genoeg om te winnen. En ja, nu is het wel genoeg om te winnen, maar het blijft gewoon keihard werken. Je ziet al in het elftal alle gedachten terug, hè, die je hebt als coach. Dat was al vrij snel. Het lukte nog niet al te vaak en al te stabiel werd er gepresteerd wat dat betreft. Maar nu heb je de tijd gehad ook in de winterstop om het echt helemaal naar je hand te zetten. Is dat wat de punten oplevert? Nee, kijk, de winterstop is zo kort dat je daar heb je eigenlijk nog niet echt de tijd voor. En we hebben het bijvoorbeeld afgelopen woensdag gezien. Daar hebben we uitstekend veldspel geboden. En laten zien, veel kansen gecreëerd. En uiteindelijk verliezen we ook met 2-1. Van NAC voor de beker. Ja, en ik vond de reactie van het team vandaag gewoon erg goed. Dat laat zien dat we erin geloven. En ja, dat geeft toch goede hoop voor de komende tijd. En, maar goed, het blijft gewoon hard werken. En dat zullen we de komende week ook blijven doen. Zei Dick Schreuder, dus de winnende coach vanavond met Pek bij Heerenveen. Er is geloot voor de kwartfinale van de KNVB-beker. En dit is het resultaat van die loting. RKC ontvangt op eigen veld AZ. PSV ontvangt op eigen veld de enige club die nog over is uit de keukenkampioen-divisie, NAC Breda. NEC ontvangt Go Ahead. En de laatste twee zijn Ajax, wat thuis gaat spelen tegen Vitesse. Dat is de loting voor de kwartfinale van de beker. Hoe lang nog bij Willem II Twente? Jan-Vincent van Zuiden. Nou, minder dan een minuut officiële speeltijd. En er zal nog wel wat blessuretijd bij komen. Hoewel, we hebben niet hele grote blessures of VAR-momenten gehad. Wel een aantal wissels. Ja, dan zal er een minuut of 3, zo schat ik in, bij komen. Dat is er dan wat nog rest voor Willem II bij die 1-0 voorsprong voor Twente. De 1-0 achterstand voor Willem II. Twente heeft de bal op de helft van Willem II. Ricky van Wolfswinkel wordt gezocht. De spits, hij wordt wel gevonden, maar staat tussen te veel mensen van Willem II om die bal te controleren. En dus kan Willem II aanvallen. Aan de rechterkant staat Nunnally nog altijd, maar die verliest de bal aan Michel Flap. 4 minuten komen er extra bij, zo laat de vierde official nu zien. Nou, dat zijn dus nog 4 minuten die nu ingaan voor Willem II om die gelijkmaker op het bord te krijgen. Het zal toch snel moeten. Ja, dan moet je niet wachten met ingooien, Owusu, want ja, er is geen tijd meer voor om te wachten. Al willen ze het toch blijkbaar nog even rustig aankijken. Ja, blijf maar staan met die bal. Ik zou zeggen, ga maar gauw gooien. Dan heb je nog even tijd. 4 minuten blessuretijd dus. Twente leidt met 1-0 in Tilburg. Goeie paal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Eerste duel vanavond was dat duel tussen Vitesse en Groningen. De nummers 4 en 13 van de ranglijst. Vitesse verloor al sinds eind november niet meer. Groningen won rond die tijd juist voor het laatst. Gebeurde eerste half uur vrijwel niets, zou je kunnen zeggen, totdat de topscorer van Vitesse, Luis Openda, opeens van zich af begon te slaan. geen bal in de buurt. En het is een elleboog naar achteren. Normaal let je dan natuurlijk op een elleboog richting hoofd. Ja. Dat is dit niet. Maar ja, er is daar geen enkele sprake van een duel om de bal. Dit is gewoon een hele rare actie. Zei Armand Afzaroglu. En dat vond scheidsrechter Higgler ook. En die gaf Openda de rode kaart. Man meer voor Groningen dus. En daar maakte de ploeg al heel snel dankbaar gebruik van. De goal van Groningen nu ook, zegt Strand Larsen. Die kopt hem binnen uit een vrije trap. In de 39e minuut is het 0-1. En zo duurt het niet lang voor Groningen. Profiteert van die rode kaart voor Vitesse. Ja, en in de tweede helft kwam Groningen op 2-0 door een eigen goal van Daza. Door geschutter achterin bij Vitesse kon Van Kamer ook 3-0 van maken, 20 minuten de tijd. Toen was het helemaal klaar, maar toch, Groningen zelf sloeg ook nog even aan het schutteren. Het is een terugspeelbal. En die keeper die neemt hem aan en die denkt, ja, en nu? Ja. Het is toch zo vreemd. Komt een bal, die hobbelt wat terug. Ja. Het is gewoon de voetballende ziekte. Met links wilde hij hem aannemen. Die bal springt van zijn voet. Oros komt inlopen en die tikt hem zo binnen. Het is echt wonderlijk. Ja, 3-1 werd het dus. Maar verder kwam Vitesse niet. Eerste nederlaag in 12 duels voor de Arnhemmers. Duidelijk keerpunt in die wedstrijd was natuurlijk de rode kaart voor Openda. Vitesse-aanvoerder Doekie. Ik heb gehoord dat hij een elleboogbeweging heeft gemaakt. Stom van hem, hè? Ik heb het nog niet teruggezien. Maar als ik gehoord heb wat hij heeft gedaan, als het klopt, dan is het zeker niet slim. Niet slim. Ja, dat was een betere manier om eigenlijk hetzelfde te zeggen. Ja, van Groningen dus eindelijk weer eens een zege. En de trainer Danny Buijs, die was er ook wel aan toe, hè, Danny? Dat kun je wel stellen, ja. Zeker na afgelopen woensdag. Uitschakeling in de bekercompetitie, dat zit je nog dwars. Ja, dat was een behoorlijke tik. Dat merkte je ook in de dagen daarna. Maar des te groter is het compliment voor deze groep. Natuurlijk hebben we een groot deel met een man meer gespeeld. Maar ik vond vanaf minuut 1 al dat we goed in de wedstrijd zaten. En daar heb ik die jongens net ook een compliment voor gegeven. Willem 2 tegen Twente, dat is de realiteit van nu. Nog eventjes, Jan Vincent. Anderhalve minuut van de 4 minuten blessuretijd staan er nog op het bord. Er wordt nog een gele kaart gegeven aan het Zerouki van FC Twente. Ja, in de vorige wedstrijd eerder dit seizoen kreeg hij er 2, Zerouki. En moest hij vroegtijdig naar de kant. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Dat zou nu ook nog altijd kunnen. Willem 2 probeert het nog bij die voorsprong van 1-0 voor FC Twente. De bal wordt ingebracht. De bal komt in het strafschopgebied van Twente. Nunnely gaat er achteraan, moet even inhouden. Gaat die bal terug naar Owusu. Die ramt hem nog een keer naar voren toe. Valt hij goed of valt hij niet goed voor Willem 2? Voorlopig kan Serouki opruimen. En dan is er natuurlijk een countermogelijkheid voor FC Twente. Misijan die speelt in op Czerny. Czerny ziet dat er ruimte is aan de linkerkant. Maar wordt heel snel onder druk gezet door 3 spelers van Willem 2. Maar hij komt eruit. Dan is het Serouki die de bal verspeelt. Kan Willem 2 dus toch nog een keer komen? Bal gaat naar de linkerkant. Daar staat Paul Jong om die bal op te vangen. Bal wordt teruggelegd naar Keulert. Keulert breekt die bal in het strafschopgebied en wordt er gekopt. Nee, wordt niet gekopt. Is er daar De Lange, de keeper van Twente, die kan hem pakken. En dan zijn er nog 30 seconden te spelen in Tilburg. En lijkt het er dus op dat FC Twente opnieuw gaat winnen en naar de 4e plek klimt in de Eredivisie. Ja, en aan die reeks van nederlagen van Willem II komt dus maar geen einde. Want ze verliezen hier vanavond voor de 10e keer op rij. Twente wint met 1-0 van Willem II. Ja, er staat dus 4e, want AZ leek lange tijd daar op af te gaan. Bezig aan een opmars, speelt goed. Cambuur zou een horde moeten zijn die te nemen is, zou je zeggen. Want de Friese hielden in Alkmaar lang stand tegen een sterker en ook wel gevaarlijker AZ. Maar lang werd heel lang. Henk de Jong met de armen wijd van waarom fluit je niet af? Nou, omdat er nog 10 seconden te gaan zijn. Oftewel nog één aanval voor AZ als de bal naar Beukema gaat. Die moet hem gaan rammen richting het strafschopgebied. Doet hij ook bal. Wordt weggekopt uit de verdediging door Tol. En dan is het afgelopen en haalt Cambuur een punt. Zijn daar blij mee. 0-0. Ja, AZ bijt zich dus stuk op Cambuur. En de trainer van de Alkmaarders, Pascal Jansen, weet gelukkig wel hoe het komt. Nou, we halen niet het niveau wat we een aantal dagen terug hebben behaald. Tegen Twente? Tegen Twente. Daardoor wordt het ook een ander soort wedstrijd. En we hadden hem ook gewoon moeten winnen, als je heel eerlijk bent. Maar we waren niet goed genoeg vandaag. Ja, Cambuur realistisch zei, ja, we speelden een aardige eerste helft. En na rust was het vooral tegenhouden. En Pascal Bosgaard, de trainer, die zegt, dat is geen schande, toch? Ik vind dat je als Cambuur zijnde eigenlijk altijd aanvallend voetbal speelt. En nu een keer de tweede helft moet tegenhouden of iets verdedigender staat. En ja, dat levert ons dus uiteindelijk een punt op. Dus ik vind het absoluut geen schande om een keer tegen AZ, wat ik denk een van de beste ploegen van de Eredivisie vindt, om 0-0 te spelen. Zo is het maar net, dus 0-0 daar. Dan de hekkensluiter, PEC Zwolle, punten nog altijd heel hard nodig. En in de uitwedstrijd tegen Heerenveen kende de ploeg een uitstekend begin. Want na een hensbal mocht Van Polen in de 11e minuut al aanleggen voor een strafschop. tegenover Maus. Die stonden vorig jaar nog in hetzelfde team. En nu schiet Van Polen daar heel resoluut, heel, heel rustig die bal achter Maus. En staat Peck met 1-0 voor in de 11e minuut tegen Heerenveen. En ik moet eerlijk zeggen, dat is precies volgens het beeld van de wedstrijd. Ja, en Heerenveen moest dus in de achtervolging, speelde niet groots, creëerde nauwelijks kansen. Het bleef dus bij 1-0. En Peck won dus voor de tweede keer op rij. Wat een enorme luxe voor de hekkensluiter in de Eredivisie. Maar voor hoe lang is deze ploeg nog hekkensluiter? Want op 1 punt van Fortuna, op 2 punten van Sparta, daar zal het bibberen begonnen zijn. Want Zwolle scoort en Zwolle wint wedstrijden. Ja, het lijkt wel alsof Peck een metamorfose heeft ondergaan. Maar daar is aanvoerder Van Polen het dan ook wel mee eens. Ja, ondanks dat we niet zoveel punten hebben, spelen we met best veel vertrouwen. We hebben een ander systeem wat we zijn gaan spelen onder de trainer. En het is gewoon vol gas gaan. Ja, en dat tot nu toe pakt dat heel goed uit. Ja. Ja, en bij Heerenveen was er geen enkele reden tot vreugde. Ploeg speelde heel matig. En de trainer Johnny Jansen die denkt dan, ja, ligt het aan mij? Nee. Het ligt aan het vertrek van Joey Veerman naar PSV. Voor de winter scoren we gewoon, vind ik, maximaal aan punten. En nu mis je gewoon echt kwaliteit met Joey. En dat is pijnlijk om te zien, maar het is wel zo. Ja, en Jans is overigens niet de enige die je mist. Want er is ook nog een andere Veerman, weet je wel. Die mist hem ook, Henk. Hoe mis jij Joey? Enorm. Ja. Want dat was de man die jou altijd wist te vinden, hè? Ja, die mis ik in elke wedstrijd enorm. Ja, en dan was er dus die andere wedstrijd. Die eindigde net Willem 2, Twente eindigde dus in 0-1. En dat brengt de volgende stand met zich mee. PSV heeft er 46, Ajax 45 en Feyenoord heeft er 39. Twente staat nu vierde, want daar hadden we het eigenlijk de hele avond over. 20 gespeeld, 38 punten, want AZ speelde dus gelijk. Staat op 36 en Vitesse verloor ook op 36. Dat is de top 6. Onderin beginnen we maar bij RKC. 19 gespeeld, 19 punten. Willem 2, dus 10e nederlaag op rij. 18 punten na 20 wedstrijden, staan 15e. Sparta heeft er 14. En Fortuna heeft er 13. Die hebben allebei 19 wedstrijden gespeeld. En Peck Zwolle dus door die winst vanavond naar 12 punten. Morgen 5-tal wedstrijden. NEC Feyenoord is de eerste om 12:15. PSV Ajax is de grote wedstrijd van morgen om 14:30. Heracles Almelo tegen Go Ahead Eagles. Sparta Utrecht. En onderin heel belangrijk RKC Fortuna Sittard. Dat allemaal natuurlijk morgen te beluisteren bij ons hier op de zender in Langs de Lijn. De zender die altijd maar doorgaat. Ook natuurlijk vanavond. Met het oog op morgen op de zaterdagavond. Gepresenteerd door Sheila Sital Singh. Mooie avond. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Nieuw onderzoek wijst de vermoedelijke verrader aan van Anne Frank. Het omstreden boek over verraad Anne Frank. Op de voorste minaret staat een torenwachter die treurt over de ondergang van het Perzische Rijk. Het westerse beeld van de Arabier en... Hallo. De ontknoping van de IRA-aanslag in Roermond. Ik heb een Kalashnikov vastgehouden. OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. We hebben nog nooit zo'n grote prijzenpot gehad bij de VriendenLoterij. Dit jaar verrassen we ieder uur winnaars met een geldprijs. Bovendien wint iemand 1 miljoen euro elke maand weer. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speelbewust. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Noorwegen is nu nog dichterbij met de Cruise Ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Trek jij ook je stoute schoenen aan? Schrijf je dan nu gratis in op secondlove.nl. NPO Radio 1. 11 uur en